اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة خو تاسو معلومه چې کوم مضمون د ولا او د برا ورته وایي که د موالات او د معادات ورته وایي که بیخي پښتو ته راواړې د دوستۍ او د دشمنۍ صحیح شوه نه دوستۍ او د دشمنۍ معیار ښودل چې یعنې په کوم بنیاد باندې به مونږ دوستي کوو چا سره به دوستي کوو د چا سره به دشمني کوو او بیا د دوستۍ او د دشمنۍ مطلب چې د چا سره دوستي ده د هغه سره دشمني وشي او چې د چا سره دشمني ده د هغه سره دوستي وشي په دې کې څه نقصانات دي او په کومو عنواناتو سره قرآن د دې نه منع کوي نو هغه د منې مضمون شروع په هغې کې چې کوم دی نو څه خبرې ذکر شو یو خو قرآن کریم دا مسله په کوم بنیاد باندې ذکر کوي او تاسو وکتل قرآن کریم اول د دې تاریخ طرف ته اشاره کوي چې ګوره دا ستا د پیدایش نه د آدم علیه السلام د پیدایش نه فوراً دا جګړه شروع ده یو دشمن دی بل دغه دی لکه دشمنان دي دوا قال اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو هغه دغه چې کوم دی نو هغه تعین درته وکړو بیا د هغې نه وروستو چې هغه تاریخ ته ته وښی نو د هغې نه وروستو بیا تا ته د هغې هغه بد بیانوي د مقابل صف چې ستا په زړه کې چېرته د هغې هغه مینه پیدا نه شي او هغه بدو بیانولو ما تاسو ته وویل هغه بیا موږ دلته کې یو فهرست لیکلی دی هغه فهرست خو ووایو خو چې قرآن وایو انشاءالله تعالی تاسو ته به ځانته بیا معلومیږي چې په دې صورت کې دومره قباحتونه دومره بد بدی او بد اخلاق چې کوم دي هغه د یهودو دي دومره د نصاراو دي دومره د منافقینو دي دومره د مشرکینو دي هغه بیا راځي انشاءالله تعالی زواجرو کې هغه قبایح بیانیږي نو هغه دته ذکر کی په هغه یو طرح ذکر کی دغه شانتی بیا د هغې سره چې کوم دی نو ورسره دا ذکر کی چې یاره هر یو جنس تمایل ای د چا دوستي د چا سره ای کنه پوه شوې دا خبره چې یاره ګوره توحید بغیر د دغې عقیدې نه ممکن نه دی او دا خبره چې برا په ولا باندې څه ده مقدمه ده بیا د هغې نه وروستو عنوانات د نهی نو یو چې کوم دی قرآن کریم کې منع کړې ده نو نهی عن الولا بالطاعت اگر دوستی ده کافر و سره چه تا داغی که داغی اطاعت که داغی تابداری که داغی قانون منی داغی خبر منی نو داغی نیمنا کرده و صحیح شوا آغی بیا خلص عنوانات و غتیر شو بیا داغ شانتی ور سره چه کم دنو نهی عن الولا بیت تشبه تلی گیای داغی سر مشابهات اختیاره قرآن کریم که چه کم راغلی دی نو اغا تشبهات و اغا مشابهتون اغم ذکر کرده و پا آغی بانی دو قرآن کریمو رد ذکر شو اوس یو بل عنوان دی چې قرآن کریم کله کله د دوی د مخالفت او په بعضی امورو کې د هغوی د هغه ترتیب نه منع کول څه دي د هغه مخالفت او ګډوډۍ نه منع کول چې هغوی سره ته ګډوډ ژوند تیر کړي داسې معاشرت ورسره وکړي لکه څنګه چې د مسلمانانو سره کوي نو د هغې نه قرآن کریم کله کله منع کوي هغه تقریبا چې موږ را جمع کړي دي نو دیارلس داسې دغه دي په قرآن کریم کې چې تا په هغې کې منع کوي یا منع کوي یا زجر ورکوي خو په داسې امورو باندې چې په هغې کې مخالفت د چا راځي د مشرک دغه سره د کفارو سره د منافقینو سره د یهودو سره د نصاراو سره د بیدینو خلکو سره یعنې چې د چا سره دښمني واجب ده د هغوی سره پکې سره راځي یو نوع دوستي راځي یو شریک ژوند پکې راځي دا په حقیقت کې هغه صورتونه دي د ولا د موالات او د دوستۍ هغه صورتونه دي چې هغه قرآن منع کړي دي پوه شو که نه هغه صورتونه یې منع کړي دي نو په هغې کې یو چې کوم دی نو قرآن کریم د دوی په دارالحرف کې او دغه رنګې د دوی په علاقه کې چې د دوی رت وي پیلا د دوی قانون وي پیلا نو په هغې کې د اوسېدو نه چې کله تا ته په خپل دین باندې عمل کول ممکن نه نو د هغوی د اوسېدو نه یې څه کړې ده منع کړې ده هغوی د اوسېدو نه قرآن کریم منع کړې ده یو دا ځای دی لکه سورت النساء پنځمه سپاره کې دی اووه نوي نمبر یاد دی 97 نمبر یاد ښه 900 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة يقينا أغكسان كي وفاتك والملائكة يعني ملائكة روح أغسط وفاتك يخوى الله ولكن ملائكة تساغسط الله يتوفى الأنفس الله خلق وفات کئی روحون آغا آخری خلیکن کلا نسبت چاہتم کی گی فرشتو تم کی گی دیکھا فرشتی آغای پا کیا سبب پتور بانی استعمالی گی قل یتوفاکم ملک الموت وفات کئی تاسو سوکو ملک الموت در مرگ آغا فرشتا دل تا کیوئی توفاهم الملائکتو وفات کئی دیلر ملائکو وفات کول دیلر ملائکو ملائکو تی روح آغستو یودا او کګنی دیغه او بیا پخپل دای کی راضی خودمر دی دای کو ته اشاره وکو چلکا کومندانی یودی او سړی ډیر دی ښا د چ راضی او روحونه اخلي کنه دا مشرید یو کس سره د چغه ته ملک الموت ویل کیږي وختانه ور د سو ازرائیل علی السلام ازرائیل علی السلام نوم چه دی کی اسرائیلی روایت کو چر تراغلی خو البتر دغه نه نه ثابت خد حدیثه ملک الموت نو می ده په حدیثو کې په قران کې ملک الموت راځي جبرائیل اسرافیل میکائیل دادری نمونشتا او وختانو سره د درین ته کوم درته سوري وسته نیول لري هغه وسره ولا کړه خو به هر حال دغه ده ان الذين يقيننا كسان توفاهم الملائکه چې وفات کول هغه در ملائکو ظالمی انفسهم په داسې حال کې چې ظلم کوونکو په خپل ځانونو باندې دابا راش انشاء الله تعالی تفسیر کی چه دا پموم یو یو ډله خلق داسې متزان ته مسلمانان یو کلمه ویلی وا خدای نه پس په مقام معظمه کې اوسیدل راوتل نه نو دا غوی د قانون او د دغه ته حقو خو چې کړه د بدر رز را ل ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ته نو د بدر رز را ل ابو جعل ورتوی چې راځي چې بدر ته ځو اخو دې خوای کول خپل ته خورټ داغو کړم مخکې شي رامخ کے کلال چ کل رارل پ بدر کی جنگ شروع شو چ جنگ شروع شو نو دا خو گشی دی توری دی نو دی کہ خدا نے کی کہ دا خپل دے پد موردا پر دے دے پانی وردا بہر حال دا چزان تے مسلمانان وی او نو دا خلق پ کیم سے شو دا پ کیم مڑ شو چ مڑ شو مسلمانان خف شو وی منگا خو خپل رونا قتل کرل خفو سڑے پریشان نہیں کرن اللہ جل جلالہ دا آیات نازل کو مومنان تے تسلی دے پارا او اغوی تے زجر دے پارا یقیناً کسان چې وفات کړي وو غیلر ملائکو ظالمی انفسهم په داسې حال کې چې ظالمانو په خپل ځانونو باندې هغه ظالم ظلم په خپل نفس باندې سو هغه ترک الهجرت او دغه سکونت فی دار الحرب په دار الحرب کې اوسیدل هغه دغه ظلم قالو نو دوی وته وې دي فرشتو فی ما کنتم تاسو چرته وې په کم صف کې ولاړ وې د په کم صف کې تاسو چمړه کیږي قالوا ندیوے کنا مستضعفین فی الارض یقینا من کو کمزوری کڑی شیو پزما کی منگا کو مجبوری وا مجبورے راو را استیو ہاں مجبورے را استیو ہوشی دا استضعاف یو ضعف تے یو استضعاف تے استضعاف دیتے وی لکھی کی چ بل چا پزور مجبورا کڑی او ضعف تے پخپلے او سڑے کمزوری ہوشی کنا کنا مستضعفین یقینا من کمزوری کڑی شیو فی الارض پزما کد مکی کی نو قالوا وی ورتوی علم تک ارض الله آیا نوز مکد الله واسعتا فراخا فتهاجروا فيها چه تاسو هجرت کړوه پاغز مکه کی فاولای کدا کسان چې دی مأواهم جهنم زائد دی جهنم دے وساعت مصیرا او بد زائد ګرځیدو دے دا جهنم خوش بد زائد ګرځیدو دے دا جهنم بهر حال زجر ملاو شو چابان چاہتا دغ خلق ہوتا چه کم خلق اغا پا دار الحرب کی اسی دل خلط و ملت ساتن نتیجہ بے دغ راوتن نتیجہ بے دغ راوتن فی ما کنتم فی ما کنتم خواہ دویم نمبر دا خو نهی دا جوید دی نشد دویم نمبر دا اغوی دا مخالطت نه نهی دا مخالطت و دا خلط و ملت گرد وردی یو صورت دا اغوی مجالسه دا اغوی سر ناست پاست تاو پوش بکنا شریک داس مجالس و تا ورطلل چه اغا مجالس پا بیدینهی بانی سوی دا اغی بنیاد پا بیدینهی باندی وی نو دا اغی نم منکی چه اغی تا موردی خواه دا اغی تا موردی لکه صورت تی دا اغا رو باسی نسا یو سل او سلو اختم آیات خواه ام دا اغا صورت دی و 140 تفکی وقد نزل عليكم في الكتاب او يقينا نازل كرد الله تعالى تاستا في الكتاب ایک کتاب کی صورت انعام کی في الكتاب سمانا شوا صورت انعام کی خراب ہے صورت انعام کی بیراڑ ان دا خبر اذا سمعتم فكل تاسو واوری آیات الله يكفر بها آیات الله تعالی پوری آیات الله يكفر بها چ آیات الله بانی کفر کیگی خلق تے انکار کی و یستاذو بها وغی پوری ٹوکی کیگی نفلا تقعدوا معهم کی نہیں و سرما نه دوی د ناس ته نه منو کړه کینه خل ته مل ژوند جوړ کړه دې دا مکوا حتا تر دې پورې یخودو چې دوی شروع شي فی حدیث غیره په نورو خبرو کې انکم یقینا تاسو اذن په دغه وخت کې چې کی ناس ته یو سره مثلهم د دوی غوندې بایي ان الله جامع المنافقین یقینا الله تعالی را جمع کوم کړه منافقانو دې ول کافرین د کافر دې فی جهنم په جهنم کې جمیع اند ټول په یړ دا دغه شو اس وقد نزل عليكم في الكتاب الله نازل کړی دی په کتاب کې په سورته انعام کې مارته وي سورته انعام را واړوي او مو سي پارا اتا سات نمبر آیا تا تش په تم خاص پګ اتو شي اٹ روام لولو واذا رايت الذين اغدار فقد نزل عليكم الله نازل كدي تاسته في الكتاب فكتاب كي فقران كي تنازل كدي سي نازل كدي داي نازل كدي واذا رايت الذين كلت تؤمن يا كسان يخوضون تدي داخليغي في اياتنا ايات زمغا كي داخلي دل سدي طعن كي اعتراض كي پوشكنا بحث پكي بيزايا كي بي دليلا فاعرض عنهم نمخواړو دوينا حتى يخوضوا في حديث غيري حتى تردي پور چتا سو شي داخل چدي داخل چي په خبر نورو کي وا اما ينسينك الشيطان کرتا نه شيطان دا خبر اي رکلاو کي ناس دي ور سرا نو فلا تقعد بعد الذكرى يو ميرا بانيو کا چکل در ترايات شنو بیا مكينا مع القوم الظالمين يا فلا تقعد بعد الذكرى دا مان رچ مطلب دا ل کتا نه شيطان الکلو نو چ قران ايات راغي کنا نو فلا تقعد مكينا بعد الذكرى پس تدي ذکرانا لا مع القوم الظالمين سرد قوم ظالماننا دي قوم ظالم سرد يكينما دائلة دا دغوكو كالبرة ويو دا دغم جولوا رازدار په جمعات کې چې کله ته ګروپ او جمعات کې وکنا نو په هغه کې ورته ذمہ واری مو ورکوا په هغه کې داسې یو کمیټه کې ماخلا کوښښ کنا چې دې په کې بیا د رازونو له خبرې کې کافر سره منافق سره يهودي سره نصراني سره دا کار مکو دا دغه دي خدا دا له نقصان در رسي سورته آل عمران را وړو ښا دام خلق مل جون راضي کنا ها 118 را وړو يوصل أتل سمايا سلور مسوكارا كرا لكم فدامكم يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنان لا تتخذوا مجوروي بطانة رازدار بطانة اے داس راس کنا تے بطن کو کھیٹے تو وے کنا ستار کھیٹے مل گرے مطلب دار تے گیڑے خبر دیو تے معلوم دی پوش کنا دے لو خبر معلوم دی من دونکم غیر داس دے مومنان نا لا یعلونکم خبالا لا یعلونکم دی کمے نہ کئی استاس مبارک خبالن دے نقصان تاس تے نقصان رسول کے دے اس کمے نہ کئی جس سر تے مرت مکمل او سی کنا تے بتاتا نقصان در رسئی پدی تے پوئے گرے ہاں دادا غنہ دے دا دوستی گینا کافر سڑے ودو ما عنتم خوخوی دوی اغت تاسو مشقت کیا چھئی تاسو مشقت و تکلیف دوی دیر خوخی قد بدت البغضاء من افواهیم یقینا خکار شوی دے بغض دوی دخلونا پا بعض وقتون که مجلس که دخلین خبر ناسا چونزی دے بغض دا حسد دا کینی دا اسلام دشمنی دا مسلمان دشمنی خا خدا خوی دخلین را خکار شوی دے خوا ما تخفی صدورهم اغا چه پتای سینی دا دوی دا دی پزرکی چه سدی اکبر اغا دیر لوی دی دیر لوی کینی پزرکی دا اغا پخلی خو لگا خکار شوی دے خا قد بینا لکم الآیات یقینا منگا واضح بیانو تاستا الآیاتی دلائل الآیات نشانی د کفار و منافقان خوش ارده کی بخپل مان راضی ان کن تم تاقلون که چری تاسو پویدون که پدی خبر بانه که عقل در کی دا کار بانه که اکا بی عقل این بیا باری دا کافر سر دا سی دا خیل تیچوا کلب رتوی و دا کافر سر اغا کافر خا اغا کافر چی دا مسلمانان سر سکی جنگ کئی او د مسلمانان د خپل کور نه استدیپای کې تاون ماون کړي دي نو د دغه کافر سره سمکاوا داغه سره احسان مکاوخه دام د خلتو مل جوان طریقه ده کنه چې خلک یو بل سره خېګړې میګړې کوي دا شېګړې مکاوخه سورته ممتحنه راو باسي سورته ممتحنه یو کم دیر شمه سي پارا کې ده کته وشته مکه ده اته وشته ماټه ایست کې ها پاغي کې آیت نمبر دے نہم خا نہم آیات لیرے ال تاتم مگورے نہم پسو گورے دکا چغاتم بانے بتا سو بیا لک پوشے کنا ایشوا لا ينهاكم الله نمنك اي الله تاسو عن الذين دا كساننا لم يقاتلوكم في الدين تتاثر الدين فبارك جگڑند کڑی ولم يخرجوكم من دياركم او نی تاسو د کورن نو باس دیئی تاسو الله نمنك اي دس شینا انت بروهم تتاسو وسر سنی کیو کای خی گڑا وسر او کای وتقسطو الیہم او فمعاملات کی وسر عدل کای مدارات او مواسات دو درجی دی خواه مدارات مدارات دقی که نا یو سڑی مداهنت پنه که یو مداهنت دی مداهنت فاغره تی تیو ده چا ده پار دین چکم ده که نا اغا سکی ده سڑی فداغه که تی دین کم زوره که نا مدارات داری دی پخپل دین بانه خپل خبر خکل که بیانه خوازح بیانه خود دمرا خبره ده تیو سڑی ده تا سر بد نکی تو ده اغا سر مطلب داره خالک سلیک که نا تگر آتک پوش وی آغا و سر تکی پا دی وجبانی چی آغا بلکل مسلمانان تس تکلیفو تنشت دی یو و تقسطو الیهم معامله درالنتو سر عدل و انصافو کا سیشوا دا مکاو چی ورگ دا دین دو مال دی بانبرو خوڑ بس رازا شیطی او آنانا مو آهدا سی مکاو سیشوا زمیان خلق تی دا پک رازی ان اللہ یحب المقسطین یقینن اللہ تعالی خوخی آغا خلق چی عدل کون کی وی او سر پسی وی وس بل زاکی دی دغا خود یو زان تا ترتیبو اوز دی منی کئی انما ینحاکم اللہ یقینن اللہ تا سمنا کئی عن اللذن دا کسانونا دو معاملی دا کسانونا دو دوستی دا کسانونا قاتلوکم فی الدین چه تا سر جنگ کردی پی دین کے و اخرجوکم من دیارکم اور او باسل یہ دو پورن استاسونا و ظاہرو علا اخراجکم او کمک کردی استاسو پر او باسلو فی دنور چا سارا نور چا سره په راو باسلو کې مدد وکړو چې تر او باسي دی سره په دغه وبې مدد وکړي ان تولوهم تاسو الله منه کوي د سشینا د دوستۍ دا وینا و من يتولهم چا چې سره دوستي وکړه فاولائک هم الظالمون دا سره کنا فاولائک هم الظالمون نو دا که سان ظالمان دي نو دا کله طریقې دی ښا کله به کوم د قران کریم تا دا وی د استغفار نه منه کوي ولکه استغفار ور لمغواړه ښا بخنه ولا مغوار کافر کافر دے بس لاڑو نو داسنی تے فاتحی تے تلے ول تک رز کم دے لاس چت کو انشاء اللہ وی بس خوش مدہ اور اسی دی مدہ ما خاصورت توبہ راو باسی سورۃ توبہ 113 نمبر ہے لسم اس بارا کی یو لسم کے کھا یو لسم کے راو بس 113 ما كان للنبي ندي جائز نبي تا والذين كسانوا تا امنوا ایمان راوڑے دے ان يستغفروا للمشركين چه بخنو غاڑی مشرکان لرا ولو كانوا اولی قربا اگر کہ دی وی رشتہ خواندان در رشتہ داری من بعد ما تبين لهم کل تخکارش دویتا انهم اصحاب الجحیم چه دا خواندان دے جہنم دی چه دا پتہ ورتا لگی دا سی الک داشنا خلاڑ جہنم تا مرچ پکو پر باندی یا پا جواندون بانه ده خدا پتا عقیده ورطا معلومه ده که مشرک بچر تزی جهنم تا بزی لکه رو تو بترازی بیا یو اعتراض ترازی چه ابراهیم علیه السلام چه غخته و نو الله وی و ما کان استغفار او نو بخنا ده ابراهیم علیه السلام لی ابیه خپل کلار لرا الا عم موعدت وعدها ایا مگر ود وجد آغا یو وادینا چه وعده کڑی و ایا هده ده خپل کلار سرا فلم ما تبین له هر کل چه کارش و دی ابراهیم علیه السلام تا انه عدو لله چه دادا اللہ دشمن ده نو تبرع منه بیایت براعت اکلو بیایت سوکلو براعت اکلو سنگ ورطا معلوم ہے چلا اللہ دشمن ده سو کوئی چه مرک پتے و تو لگے چه پکو پر مرشو نا صحیح قول داده چه کل ابراهیم علیه السلام تا پتو لگی ده چه ان اللہ لا یغفر ان یشرک بهی اللہ خو بالکل ده شرک مغفرت کئی نا نو چه نیکی داد اللہ دشمن ده ده مشرک ده بل بیاوی چه دیوالا نقوار اول که ده پتو تنو چه اللہ تعالی ده شرک بخنه بالکل نکئی اگوی که دیشی پا بخ دو آگانو بانی او بخی نو آگا چه پتو تو لگی ده نو بیای نقول ده بیا راش انشاءاللہ تفصیل بیت تشو او دیمان دعا کولی شي تبرع دغه کې دغه مختلف اقوال خو راجع قول پکې دغه ده تبرع منه ان ابراهيم يقين ان ابراهيم عليه السلام لاواه حليم لاواه خام خاص راج راجي کې دن کې والله تا اواه چسوک صدقه وشی کنن او دست چکن پوش کنن دیر مطلب داده چکن پا خطاگانو بان ندامت کون که سڑه او حلیمون بردوبارو دیر نرم دل و بردوبار انسانو پا دی وجه بان خراش بلوی لکه جنازی تا مزا جنازو چه مورده سورت توبه و گوری چورست نمبر آیات شاعت الال شای چورست آیات و گوری خواه فدام کلون ولا تصلي على احد منهم مات او منز مكوا ها جنازه مكوا فيوتند ديباندي چك مرشد دوينا ابدا هس كلا هس كلا في جنازه انك خفضي د جنازي منز مكوا فدام کلون دويم نمبر بلا پتو گورا قديم اوندي ايات کي دادا چك قبر کي مي سمالا خان قبر کي مي سمالا چلال سے اول تے یا قبر ادری گو تقریر کے یا مطلب دا دے بیا دعا کے وتا دا مکوا ولا تقم على قبر مودری گا پ قبر دے باندھی د پار دے نگرانی چا قبر کے خخول پاری ولی انہم کفروا بالله د دشمنی وجے سبج را دمر دشمنی سرو کم چے مرگ مڑے پاتے شو پوش کنا غم خادی پاتے شو اللہ معیار خی انہم یقینن دوی چدی کفروا بالله دو انکار کڑے دے اللہ نے یا کفروا بالله اشرکوا بالله اللہ سره شرک کڑے دے ورسول رسول دا اللہ سره و ما تو دی مل شو پدا سے حال کے فاسقون چ دوی سو فاسقان فاسقان اعلی فاسقان خارجون عن الدین دی دین نو تلی خالق پوش دی سره مکین دارشان دغشان دخل تو مل جوان گڑوڑای جوان چو سرتی ری نو سورت توبر 108 رو باسی 108 یوصل اتم آیات رو بول رو باسی خواه دو یو جماعت جوڑ که خواه جماعت جماعت جوڑ که ویچی اره دا جماعت چکم دم داسو شه دی داوی مطلب داده شه پاکستان که مثال ملجد خبر اولا چه دیکن داشان داد آرامی تو بیا کور جوڑ که چی صفات دوره تا بایشه که دا پاکستان چه تا آقا پاتی و لخبانی جوڑ که تو تا سوچ که والذين اتخذوا مسجدا ضرارا خلوص صفات کی پک خدا رحم تو والذين كسان اتخذوا چوینی ولو مسجدا جماعت ضرارن دپار د zarar ور کول مسلمانانو تا اتخذوا فوی مسجدا خل جماعت نہ لدا نا غری جنہ یو شات شی یو شات اگدان مت صرف شروع کلام صحیح شو ا کسان چ جوڑ کڑے جماعت زرارن دپار د zarar ور کول مسلمانانو تا اتخذو یولی ودا سلو کی بناو مسجدن ہاں بناو مسجدن زکونی جماعت نو پاسل کیا خو بل سشیو خو لیکن رنگ دی جماعت ور کو کنا خبر اور سی دی نو یوی دا کارو زرارن دا zarar ور کو ان کے مسلمانانو تا دویم نمبر گورا و کفرن او دا جوڑ کو دپار د اشاء دپار د کفر دپار د فائدی د کفر دپار د اشاعت د کفر کفری قانون پکې روان دی لکه څنګه چې دار ال تاغه شانته ال دی جمعات جو کړو دریم نمبر سو و تفریقا بین المؤمنین مؤمنانو په ترمیان زره تفریقې د پاره جوړ کړو ال ته جمعات او وچ را مسجد قباء تر ټول خلک زی دغه په ایمن دلته جمعات جوړ کړو مسلمانان به تقسیم شي صحیح شو کنه دلته مې ورګه د هندستان مسلمانان دي دا په یو ځای پاتې شو کنه نو دا خو بیا سبا ته حکومت تخلي دی خو په خوا حکومت کړو صحیح شو د هندستان او پاکستان د مسلمانان ته په شریک شو چې بیا د پښتونان سیدا بارډر مو سره کاټ کنه په دې بارډر مو تکر خراب کړي د پښتونان ته تقسیم شي پکې نو دایمو کل وتفریقا بین المؤمنین سلورم نمبر و ارصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل او دا سره مرچا دا د پاره دا غا چاچه الله او رسول سره دشمن دشمنی کړ جنگ کړو د الله د دشمنانو مرچا دا خوښ کنا د دین په بیا چوون نظر عملی کیږي کنا خوښ 57 نظر کې چوون وي وا وا ارشاد لمن حارب الله ورسوله من قبل خا اوس کته ورته وای چې ولک دا سکوي ولا يحلفنا خام خادی بقسم نخری سب وای ان اردنا الا الحسنى قسم په الله مونږ اراده نه کړی مگر د خیر دی مسلمانانو ته دا یو جماعت جوړ کړي مسلمانانو ته دا وطن جوړ کو مونږ دا اراده کړی وا والله يشهد انهم لكاذبون الله گواہی کوي چې یقینا دا خلک دروغجن دي په دې خپل خبره کوي نورسته پته سوای اصل ګوره اوس دا اس دعوی اللہ پاک چی دا سی قسم جماعت چی جوڑ چی دا سی قسم زائی چی جوڑ چی نگور تب خل تو مل جون نجوڑے لا تقم فیه ابدا مودرے گا پا دی جماعت کی حس کلا جماعت تو توائی پتا پک مودرے گا خواہ لمسجدن اسس علی التقوی اغه جمعات دغه قبا ده اسس ساته داغي بنیاد دی خود شوی ده علی التقوی من الله ف اخلاص علی التقوی ف یری سره من الله ده الله نا صحیح شو لمسجدن اسس علی التقوی من اول یوم ده اول ورځ ده هجرتنا ده اول ورځ ده هجرتنا احق تو ډیر لایق ان تقوم فی اغه جمعات ډیر لایق ته ته پاغي کودریږي فیه رجال پاغي جمعات کې داسې سړی دی یحبون تخوخی ان تطهروا چې دوی خزان پاک کی والله یحب المطهرین الله تعالی خوخی خزان پاکون کی بہر حال لا تقم فيه ابدا دات دی جمعاتن تمزا خبر اوسی دی مندر تمزا میمن باڑی تمزا پوچھ کنا دی زینو نزان سات اللہ رت وی لا تقم فيه ابدا اوس دی بلے گاڑی تراوڑ وی دی خپل جمعات تے مرا پرے دی خپل جمعات تے نکا مرا پرے امدا سورۃ توبہ وری تاسو 28 تم آیات رست راشی 28 ہاں صحیح شو بيدام كلهم يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنانو انما المشركون يقينا المشركان چدي نجسون دا پلیتی فلا يقرب المسجد الحرام نن دین دې کې دې مسجد حرام تا بعد عامهم هذا پس د کال د دین چې داده هغه کال چې پاغي باندې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او علی رضی الله عنه حج دتلو هغه کال یادې و ان خفتم عیلتا او سړی و یا رکد سره مونږ داسې جمعه تونه بن کو نو دا خو زمونږ ډیر کار ده کنه پوه شو اقتصادي تعلقات او اقتصاد او داخل موږ ډیر پروګرام روان دي الله وي پریګ دغه کیسی و ان خفتم عیلتن کتا سو یریږي د فقرنا مارکیټ خرابيږي مې یریګا فسوف یغنیکم الله مزردتی غنی بکی الله تاسو من فضله د فضل خپلنا الله بدر کی مال در کوي ته د مال د وجنه اقتصادیات د وجنه تم رحمت اکیگا ان شاء ک چرته اراده او شوا ان الله علیم حکیم یقینا الله تعالی پو یو حکمت نو والا دی صحیح وکړو راش بلی وګوره بل دار کنا چې دوی سره مصاحبت دا منافق سره یادی دا اوس کافر تر مصاحبت اسن بند شو منافق سره د سره مصاحبت کی ملګرتیا کوي کنا او دا خو په بنیاد د ایمان باندې د ظاهرا ایمان ښکارا کوي خندیر کنا خو چې کله د مکر رامی توپ دوکا دا سیز نه ښکارا شو کنا نو بیا به سره سره کی مل بیا تعلقات ختم وای ما سره مرزا سورت توبه تر یسر او باسی دریتیا ها فدام کو د تبوک نه نبی صلی الله علیه و سلم واپس راغ تبوک ته د بعض منافقان دوک بوک یو کله پاتې شو چې پاتې شو دوی مکر او دوی دوکا و رامې دوی کو ښکارا شو چې ښکارا نو اوس دی فائر رجعک اللہ وی کچرتا واپس کو تالر اللہ الہ طائفت اغڈل تامن ہم دا دی منافقانونا نفست اذنو تغیب اجازت غارستانا للخروجی وطلو دا جنگ تا بل جنگ تا تزی بل جنگ تا تزی دی برتا وی رمونگ خام خازو بس مونگ تا اجازت را کا کنا نفقل ور تا او آیا اس فیصلو کا سپنے او باکا لن تخرجو معی عبدا ولن تقاتلو معی عدوا باس ما دغو شخا فیصله او شو پوش دام یو پالیسی دا لن تخرجو هرگز موزی معیا زما فمل گرتیا کی ابدا حس کلا ولن اقاتلو او هرگز جنگ مکوی معیا زما فمل گرتیا کی عدوان ده حس دشمن سرا ولی انکم یقینا تاسو چی رضیتم تاسو خوشاله وی بالقعود اول مره پناس تبانی اول زل نفقعدو مع الخالفین کی نئی درست پارٹی کی دن کو سرا دینا سیل تک تاسو را دی ماتا او جنگ ہوئی تا دی پوش سارا چلار نشان امام راضی رحمه اللہ دا آیات لان دی ہوئی وعلم ان هذه الآیتا پوش فدی خبر بانی چی یقینا دا آیات تدلو دا دلالت کی علا ان الرجل چکل یو سڑے اذا ظہر لہو چکل آغا تخکارش من بعض متعلقی ہی دا بعض ملگرنا مکر و خداع مکر و دوکا پوش و قید او چلونا ورآہ مشددا کی مبالغا فی تقریر موجباتی ہی او دے اوینی چی یر آغا خو کوشش کی چی پخپلا چی دا مکر و دوکا دا دے خب قص کی او خب پورا سر ترا سی نو فا انه یجب علیه نو دد پکار دی ایقطع الواجب دی پدبان دی واجب دی پدبان دی ان يقطع العلاقه بينه وبينه جدا غسر خپل تعلقات کټ کی و ان يحترز عن مصاحبته او ځان بچ کی د ملګرتیا داغنا بس ځان ته ساته بس ته په پوښوي چې پوښوي نو لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين يوم مؤمن د یو سړي نه دوه واره نه چلي کیږي بس ته پریګه د مې دغه کوا نو دام یو صورت ده ښا بل چې کوم ده نو دا بل صورت دغه د بارا اگه داده چه ده معاونت ده خلقونا منک ولدی پس سرا ده مخالطتی و طریقه ده چه اغینا منک ولدی پا ده که پا گناه که خب پا گناه که بده چه عمل گرتی تعاون نکی سورت مائده آیت نمبر ایک رو باسی شپگم سپاره خب ایک يا ايها الذين امنوا ايات مو ایک رو بس ایک کنا دیکھا ما ایک لکھ دے ایک کنا مخ کے لاڑ سورۃ النساء نا نا دا نساء کی نساء کی نہیں مائدہ مائدہ ہے نا کہ مائدہ کی نساء ایات سن گئی حرمت عليكم الميتة نمخ كي دغه دغه دغه دوي مايات دوي مايات دوي مايات دغه دوي مايات د حرمت نمخ كي د دوي مايات پدي دغه کې منس کرا دي تاسو ته وګورئ وتعاونوا على البر والتقوى اوملیدو نور پسې وګورئ ولا تعاون دام د برایو قسم نه ښه دا راته وې چې مخالفت پدي طریقه مکوا چې ته وا چې یاره خیر دې خامہ خامل ګره مې دې قومي مې دې د سر په دوره خامہ خا دانو چرڅې ته بوله راوړو کنه خبر نه پوه شو اگر ته وې مال چرڅ راوړ ته ته یاره نو مال دې دې څوک الله وې دا کار مکوا ها قومي لاندې روانه ده ته مجاهد ور منډ دې کاشه نو دا خو قوم کې سره څوک او خو پويږي چې حرام باندې قوم پناروا دي نو بیا مکیا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان او تعاون مکوا وی په ګنا باندې او پته جا په زیاتی باندې ګنا او زیاتی او بیا خپل ذکر راځي سور مانی پکې واتقوا الله لا نو یری گئی ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخ عذاب ورکون کړي کله بدا من کوي چې والکا دا څنګه چې ډیر پکې خوښ شي کنه چرتا کینی پاسی دا کینه ستر پاسی له خو بنیادی منې دي خدا ته لې چې پکې ور خوښ شو نه لار چلته کې سو کې آغای خدایانو تم کلا کلا کنا خبر اورا سیدی اور ٹکشی اور خکتا شکانا نو بس داشے مکا وخا داشے مکا والا دین زانو ساتا سورة انعام آیت نمبر چپن چپن خا قل ورتو آیا انی نهیتو یقینا زمان کل شویم ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ چه زو عبادتو کم دا آغا چا چه تاثر آمدت کوئی غیر دا اللانا قل ورتو آیا لا اتبع احواءکم زتا بداری نکم دا خواهشات استاسو ولی قد ضللتو کما اوکرن زبا گمرا شویم اذن پا دا وقت کی وما انا من المهتدین او نبیم دلار من دون کنا خوشوی دا چه تدیر کینی پاسی کن بیو دا آغوی خبری سلگی دیر او به معنی کنا تاثیر به دربانیو کی نو دته وای چې ګوره دغه نمازان ساته کله ورته وای چې دا غوی غونته عبادتونه کی او دا غوی غونته طریقه دا غوی مثل مماثلت دا غوی غونده قانون دا ټول پکې راځي ښا دا کارونه مکه صحیح شو دغه نه سورته کافرون سورته کافرون او دا غده ښا کلی ایو کافرون دادو کم صورتونو چې باقاعده دعوا بران الکفار داږي یو دغه ښه شو قل ورته وای یا ایها الکافرون او کافرو اول خو خاصه پاس کنه خبره کوا په څه کنه شپ شپ مکه وسه تعالی وای چې مطلب دا دی چې دغه نوم وطن علی وای وته بالکل په څه کنه یا ایها الکافرون اے کافرو لا اعبد ما تعبدون ز عبادتنكم ما دا اغا چا تعبدون چه تاسو عبادت کوئی ولا انتم او نئی تاسو عابدون عبادت کوئن کی ما اعبد د هغه چا عبادت کوم کی اعبدو چې زی عبادت کوم دا یو دوی مغوري ولا انا او نه مزو عابد عبادت کوم کی ما عبدتم پاغه طریقه باندې تاسو عبادت کوی ولا انتم او نه تاسو عابد عبادت کوم کی ما پاغه طریقه باندې اعبدو چې زی عبادت کوم دا تاسیس اولای د تاکید نه مفسرینو جلا طریقه ده صحیح وا لکم دینکم ولی دین ولی زکه دین د کیفیت صحیح شو کنه او کمیت دوارنا عبارت تی دین کے کیفیت تا عبادت او معبود تعین دا معبود دا دوارا پک رازی تعین دا معبود او دا کیفیت طریقہ دا دوارا پک رازی نو کیفیت پمستا دا اغوی لب خوشانتی نہیں او معبود بدم اغا نیچ کم اغا عبادت کی نو لکم دینکم ستاسو دا فارا ستاسو دین دے ستاسو طریقہ دا عبادت ستاسو معبود دے رو رضی خونکو ما ولی دینی او ما دا فارا زما دین دے زما طریقہ دا عبادت او زما معبود دے صحیح شو کنا دا مستقل دا دیار لس طریقو سرا دا چکم دنو ان نهیو عن مخالطتهم دا اغوی دا مخالطت دا غوی د ملګرتیانه سری دا چې کوم دنه من راغلی و دا برا دا برا عن مخالفتهم البراء عن مخالفتهم برا دا غوی د مخالفت نه چې دا غوی مخالفت نه اوس پدی برا باندې یو خدغه دی کنه علمی دا کتابونو فتاوا دي مولیانو د علماو لیکن یو فتاوا قرآنی یو میکنه ما تاسو وی په بعض موضوعاتو کې امه ته مخکې ذکر کړی وی نو په دې موضوع کې مطلب فتاوا قرآنیه کمی کمی دی ذکر یې کوي صحیح شو فتاوا قرآنیه په دې کې وو دی ښا سودی وو فتوی دی ښا اوله فتوا سورت علی عمران اته وشتم آیات کې اخو مرته بار بار راړولم بیا امرا وړو صحیح شو یا دې کې په خې کې ترجمه مصرف کی کنه آیات 28 نمبر ښا هذا قران کریم طرز دے چپدی کہ یو یو آیات محسوس ہو پیری منگراڑ ولی یو پیرتی استدلال کی بل پیرتی بل استدلال کی قران او حدیث کدا کمال دی دیو جن امام بخاری دش پگ زرا حدیث نو سورا حدیث جو کڑی دی چ بیا بیا راوی ولی بل بل باپ پہ تڑی بل بل مسئلہ تیرا پاس نو دا سو تو بیا راو وتا لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندي نسي مؤمنان كافران لرا اولياء دوستان من دون المؤمنين غير المؤمنون ومن يفعل ذلك چاچ داکارو کدا کافران دوستی بانیونی ول فليس من الله في شيء پاتوی ولا گولخا فليس من الله في شيء دادا الله نه پیسیس کنے مارتوی دا براعت تر الله دے طرف نا دغرنگ پدی کہ فليس من دين الله تفسیر مراغلے دے تے الله دے دین نے پیسیس کے پاتے نہ شو فتوا مولی دا کنا دا فتوا شو دا یو فتوا دویما فتوا د نفاق لګی چې داسې سړی چې د کوپار سره دغه ساتي دوستانی ساتي دا منافق دی هغه ته منافق وایي څه وته وایي خسوره النساء او باسي یو کم 139 یو سل یو کم سل ویختم آیات 139 پېښ پیدام کو بشر المنافقین ها ایک سوٹت بشر المنافقین زیر ورک منافقانو تا بیعن لهم عذابا علیما دسشی زیره دا دی خبر زیره چی دویجا پارا عذاب در دون که دے ولی دا سوک دی دا منافقان خودی خود نپیدنم یارا ستاس ایک سو اٹت تیس بشر المنافقين زیر ورک منافقانو تا بی ان لهم دا دی خبری چی دوی جفارا عذابا علیما عذاب دردون که دی سعال ولی دا سوک دی دا منافقان اللذینا دا منافقان آغا خلق دی یتخذون الكافرین چی جوڑی کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین غیر دا مؤمنانونا د کافر سره دوستي جوړي ايا بتغون عندهم العزه ايا دوی لټي وي سره عزت او وي وهدا به ملاو شي وظیفه هم ملاو فان العزه لله جميعا نو یقینا عزت چه ده اغه خاص الله لره دي ټول پټولا اغه د الله په اختیار کې په ملک ته الله کې صحیح شو بلدا کې برازي ګوره خف لله العزه ولرسوله وللمؤمنين نو التوبه دا معنی کوي سوال برازي چه دلتا کوئی چه فإن العزة لله جميعا طول دا اللہ دا پارده دلتا کوئی چه اللہ و رسول مومنان دا پارده نمونگ دلتا کوئی چه اللہ سر طول عزت دے پا اعتبار دے اختیار و ملک سر دا اللہ پا تصرف کے صحیح شوا او دلتا کوئی چه اللہ لرم دے رسول درم دے نداغی مانا پا اتصاف کے دا موصوف بالعزت عزت ملاو چاہتا دے پوشو اللہم عزت من صحیح شوا کہنا اللہ عزیزو رسولهم عزت من مؤمنان عزت من صحیح فکرنا مدادر دغرنگی سورة حشر یو لسم آیات کے ہم پہ فتوہ لگئی دا نفاق خا نفاق سورة حشر تیوشتما دا گیارہ نمبر آیات خا پیدام کن انشاءاللہ ألم ترى إلى الذين نافقوا آيات نبورة كسانو تات منافق نفاق كرده سنفاق كرده يقولون لإخوانهم الذين كفروا وأي أغفلون تات كافر دي من أهل الكتاب دالي كتابنا كم صفت تفداس مقام كي ذكر شي أغينا إشارة دي طرفته بي كنا لقدر كده نفاق صفت تداروس تات كم كار را روان دي نداد نفاق سبب دي خبر ورسي دي كنا أو بيا فقفل داي والي لا نحو كي ويدا كيگي چه حكم پا مشتق لگي فايدة كي علتي اقتمر دي نغي دا مطلب دي خا لئن اخرجتم لنخرجن معكم كچر تتاسو اباس لشوي من بد تاس روزو ولا نطيع فيكم احدا ابدا ستاسو فا مقابلة من دبل چا امر نمنو دبل چا خبري نمنو خا كستاس سر بجن كي من بس تاس مقابلة كي لچا امر منو وإن قوتلتم أو كچرت تاسر جنگ وقلشو لننصرنكم نمون بستاسو مدد كو والله يشهد إنهم لكاذبون الله قوائي كي جدا دروغ جندي دروغ ويقو منافق شو خندير دا خبر يولي وقلي دا قرار دادي وسرولي لكالي دا معايده يولي كالي دا خبر داوش داو بوري بل ويچي لكا بس دا لند فاتور فإنه منهم مطلب فا حکمه حکمه ده حکم دا حکم ده حکم ده دوارو یو کیگی چه سب ده کفار سر دوستی که سورة مائده 51 آیت رو بس انشاءاللہ جی پیدا سیدہ 51 ہاں يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان لا تتخذوا اليهود والنصارى مجور ويهود ونصارى أولياء دوستان بعضهم أولياء وبعض بعض دي ذكر دي فخبل بعض دي بعض دوستان دي فخبل من اسكي داس يستم دي ستاصر يخونيش دي ومن يتولهم منكم أو سوك چه دي ستاصر دوست دي وكي دي سارا ستاصنا فإنه منهم نواغد دي ندي فإنه منهم كي بياخو مختلف فحكمه حكمه مختلف موالاتون دينو بعضو کی بیخی دے دوی غنتی شی بعضو کی مطلب دالے شی دے دوی حکم بے دے دوی شی پا بعضو وقتون کی بچے کم دینا مطلب دالے شی پا نور پا یو جزی مشابہت تیرا خبار حال فا حکمو حکمو فا انو من نو دے دوی غنی حکم دے ان الله لا يهدي القوم الظالمين يقينا الله تعالى هدايت نكيدا ظالم قوم تتي ظلمي كري ظلم يسدي وضع شيء في غير محله دوستي تو بيزا يذاكي خدمه ظلم دغد صحيح شو خدي بل بوي كي مودت من د كافر وسرا داس كي داد سرين ايمان وباسي خا ايمان وباسي صحيح شو ايمان وباسي د كفار دوستانا كول دا ايمان وباسي خا سوره مائده امدا سوره 81 نمبر آیات رو باسی یو اتیائی مایات ولو کانو یؤمنون باللہ صحیح شو ایدان نکمو ولو كانوا يؤمنون بالله كثرت دي ایمان را وڑے پاللا باندی وما انزل الیہ او پا قانون قران باندی چنا دل کڑے شوی دے چاتا الیہ والنبی پ نبی باندې ایمان را وڑے وما انزل الیہ او پا قران باندې ایمان را وڑے نو متخذوهم اولیاء دی سره بے دوستی نہ وکڑے خوچ دے دوستی کئی نو گورا پلو کی طریقہ داوی چی انتفاع دستانی دالوی پا انتفاع دا اول بانی یو خو ناقوی قائد دا انتفاع دا اول انتفاع دستانی دا دی یو د معانی او قاعده دا غدار چې انتفاع د ثانی دلالت کوي په انتفاع د اول نو چې دو متخذو مولیا نفی ته نفی داخله شي اثبات فائدہ کوي کنه نو دوستی به نه وکړي د په دې عمل نه کړي دا منفی کا چې دا منفی کن دوستی کړي دا نو چې دوستی کړي دا جمله منفی شو چې دا نفی شو نو اول ته لاړ شه لو کان یؤمنون و ایمان نشته دا به ایمان لري دا به ایمان لري د کفار تر دوستانه کوي ها ها tara kaseeran minhum tabawin dir da duina yatawallawna alladhina kafaru chi dosti kaida kasano sara chi kafir di labi sama qaddamat lahum anfusuhum no khama dad kana khama khabad de agashe chi dui tawlan de kade de khpano nafsuno dad nafs da gade kha an sakhat allah alaihim chi gusa kade da allah pa dibane allah gusa shwe de pa dibane wa fil azabi hum khalidun fa fa azab ke ba hamesha na azab kisu kam hamesha pat ki gi momin na pat ki gi kha sai shwa راشی سورة اعراف تا اعراف 27 نمبر آیات ویشتم نمبر آیات اتم اسی پارا التم تی ایمان نفی کئی خواه ایمان ویت نشتر پکن اٹھائیس يا بني آدم اي بني آدم لا يفتننكم الشيطان سيشو فتنة كيوانا شيطان شيطان كما اخرج ابويكم لك سنگ شراو باسي دوار مور او پلار ستاسو يا من الجنة جنتنا ينزو عنهما رأو باسل داغوين لباسهما جامي داغوين ليوريهما سوآتهما دير پارا چهو خي دي دوارو تعورتون اخبل انه يراكم يقنا داغ شيطان وين تاسو هو دي وقبيله قبيله دو من حيث داغ زين لا ترونهم تاسو نويني اسو تغوري زائد آده خا انا جعلنا الشياطين اولياء يقنا من گردو شيطانان دوستان للذين دا پار دا کسانو لا يؤمنون چیمان نرودي د بیمانه سړی د شیطان ښا خو الله دې خیر وکړي خو شي په هغه اعلی درجه کې خلک دوستي نشته لري ولګه لګه کمزوري شته الله دې خیر صحیح وا کله فتوا د فسق لګي خو شي فتوا د فسق لګي سورته مائده 81 نمبر آیات وخت چې کم تیر شو بیا راوګه مس خبر یو اتیا وما غايات ولو كانوا يؤمن بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء خوشي کدی پالا ایمان راوڑے پ نبی ایمان راوڑے پ قران ایمان راوڑے نے دستی بہنا وکڑ دی سارا ولکن کثیرا منهم فاسقون لیکن دیر دین فاسقان نی خود فسق نہ کم فسق مراد دے فسق مراتب دی فسق اعلی کفر دے فسق اعلی سے ہا کفر کلا فتوی دے ضلال لگی ولکا ویدہ سڑے کو سم گمراہ دے جدا کر کے سکئی دا کار چکے دا گمراہ دے خان لک سورۃ اعراف اول گوری ایت نمبر 30 درشن فریقن هدا و فریقن هدا یو دلیت الله هدایت کرده و فریقن بل دلشتره حق علیهم الضلاله که پوره شوی در پدوی بانده فیصله در گمراهی ولی در گمراه شوی دی تیس ختم شنو تیس شروع فریقن هدا یو ډلته الله هدایت کړ دې مؤمنان دي و فریقن بل ډلدا حق علیهم الضلاله چې پوره شوی ده پاغي باندې دستقط شوی ده پوره شوی ده په دې باندې فیصله ده گمراهی دا گمراهی ولی انهم اتخذوا الشیاطین یقینا دوینی ولی ده شیطانان اولیاء دوستان من دون الله غیر ده الله نه و یحسبون او دې دا گمان هم کوي انهم مهتدون چې په هدایت باندې دي الکه جهل نه ده معتبر ښا ته په خیال دایې چې هدایت ما خو لیکن الله وی دا خدا غیم خیال کنه په هدایت خو شه معتبر نشو به هر حال سوره ممتحنی تلل شي اته وشت مسپارا سوره ممتحنه التم دا دلال فتوا لګیل ته هم په دلال فتوا وکړه کنه دا طريقا حق عليهم الضلال ها ايات نمبر 1 سر نوت ويا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي اي مؤمنانو مجوروا اي دشمن زما وعدوكم دشمن ستاس اولياء دوستان دشمنان زما دشمنان ستاس عدو مفرد هو بمعنى الجنس سر دشمنان زما دشمنان ستاس دوستان تلقون اليهم بالموده بتاسو پیش کوي ابو تمنا خوشوي وقد جاء تلقون اليهم بالموده وانا اعلم وقد كفروا او يقينا غي كفر كره دي بما جاءكم من الحق اغه تاس ترا غله دي حق اغه غي باني كفر كره دي تا اغه نمن ها يخرجون الرسول فكي رسول باسي واياكم تاسو دا ان تؤمنوا ددي پدي گنا بان تاس ایمان نوڑے دے دل اللہ پالا بان دے ربکم چرف تاسو دے ان کنتم خرجتم کچر دتا سوت یی جہادن د پار د جہاد فی سبیل پلار زما کی وبتغا امر ذاتی او د پار د لٹول د رضا زما تسرون الیہم اتسرون الیہم آیا بیا تاسو پٹوی دوی ترا پٹ پیش کوی دوی تا بالمودت مینا وانا اعلم او ذخپوی گم بما پاوس بان یخوی تم کی تاسو پٹوی او ما علن تم کی سخکارا کوی دا خود تول دا خود دا غو کنا دا ترمیت و من یفعله منکم سگوری او اغسو چه دا کارو کستاسو نا فقد ضل سواء السبیل نو یقینن دے گمراشو دا غلار برابرنا فتوه دو دولال فتوه دو دولال خواه این یسقفوکم کدوی چرت تاسو لاندی کی یکونو لکم اعداعا کوش تاسو عمومی نوی بس تاسو لپار دشمنان ویبسطو الیکم ایدیهم او را اگدیبا تاس تا لاسو نخپل وعلسنتهم او جب اخپلی بسوئی پا بدئی سارا خلاس پا تکلیف در رسی پا جب با کنزل بد رد با کئی سبل ستار را با کئی ها ندیو ما سره کله دوستی گی یو وحشتا ودو لو تکفرون دی غریب په یو ارمان مړ شو هغه دا دی چې لو تکفرون چې کاش کې چې دوی کافر شوې وای چې دوی بده مونږ نه کله شي نو پوه شوې الله وای لن تنفعکم نو ګټه به نر غنی کتاب ستا ارحامکم هغه رشتہ داری دوی ولا اولاد رشتہ داری ستاسو ولا اولادکم نا اولاد ستاسو نو کدا دی زوی دی او کدی رشتہ دار دی ورکه ک یوم القیامت پر ورځ د قیامت یفصل بینکم فیصل رب کو بمیان ستاسو کی والله بما تعملون بصیر اللہ تعالی پاک سمان تاسو عمل کوئی لی دن کے دے نورستو تبیا دغه بیان نه چې داسې او بابا او تاسو اغم دغه شانته د خپل کلار سره کړیو د خپل قوم سره کړیو پرې خو ولې د کاغې دغه نه کو قد کانت لکم اسوه حسنه یقینا تاسو د فارا لکم تاسو د فارا اسوه حسنه نمونه خستدا فی ابراهیم په دعوت د ابراهیم علی السلام په طریقه منهج په لار په ملت د ابراهیم علی السلام کې اذ قالوا لقومهم کله چې هغه اوه قوم پلتا خوښوي ان براء منکم یقینا من بیزار یستاسنا و مما دا خدایانو نه تعبدون من دون الله چې تاسو عبادت کوی غیر د الله نه یو کار دا دی براء دویم کفرنا بكم من تاسو په خبره باندې تاسو په عقیده باندې کفر کو انکار ته کو بده غنو کفر غنو و بدا بیننا و بینکم العداوه دریم و اوری ظاهر بی بدا یو خدای نه وی چې موږ تاسو منځ کې به دښمنی نه نه کار بی و بدا او کار بی بیننا فمین زمونگا کی و بینکم العداوت فمین ستاسو کی عداوت و دشمنی والبغضاء و او بغض ترسو پوری بدا وی وی وی حتا تؤمنو بالله وحدا حتا تی فیو اللہ بانی ایمان را وڑی ترغی پوری خان داور تر نو دغا بہر حال خودی کے ومن یفعلو منکو فقد ضل سوا سبین استشاد پا دغا ذاکو راشی بلا فتوہ اگر کسان چھے دے کفار سر دوستی کئی وی داسته دی دا غاوین دی غاوین پیتن دا حق لاری نا گمراه و رکش بساری دی پوش بکنه دا خلق دی سورت اعراف رو باسی آیت نمبر 157 175 یو سل پینزا ہویا سورت ممتحین هم داغی سورت دنو نده را تیر شو که پا آقی که دعوه دا سورت صدا آقا دا برانی کفار 175 یو سل پینزا ہویا صحیح شو دا یو مولی سے بخا دا یو مولی سے بخا کلاڑو غر خا دا یو مولی سے بو پا بنی اسرائیلو کی خوش پی بنی اسرائیلو دا قوم نا نو وہ دا قوم دا چانا لجالوت دا قوم نو کنا عمالقو کی جبابی رو کی دا خدیر غر کنولاو دمرا درس پیو چه 12000 کسان بدتا درس تناستو پوش 12000 او مستجاب دعوات مو تو اگانی به قبلی تو نداس چلو سے چه بنی اسرائیل دے پیغمبر یا موسی علیہ السلام یا بیبل پیغمبر خود موسی علیہ السلام نہ معلوم نہیں دا بل پیغمبر روس تو معلوم نہیں پوش کنا دا اغه او د مسلمانانو د تغ جالوکیان سره فرغ جنگ چه جنگ راغه نمولی سے پس خپل قوم لاڑوی چه رستا دعا قبلی کی تم ته دعا وکړه مولی سے نہ نہ دعا غانو مسلمانانو خلاف تاسو دعا وکړه اغه وی وګوره مولی سے دا خو به هر حال سو اخوا دی خبر غری وات تاریخی د دام راځي چې خزی ولا رضا کړه اغه ته سمال دولت او ډیر زیات مال ورکړه ته مال ورکړه مولی سے صحیح دعو وکړه خوښ یو دعا د نور زمو ته سلیک دو چې دعا ته تیار شو بس الله وی زلالو ورکړه شو غرق شو خدا اغا کی صلا نددنم بلعام خب العام ابن باعو سيشو واتلو عليهم نبع الذي الله وي قل ولفضي باندي خبر دا غسري آتيناه آياتنا شو ورکڑو منغغت آياتنا خبل علم دا آياتنا خبلو خبوي ساريو نفن صلخ منها ندد اغين اوتو ولما ودد لكل دي كانت اول شو چه عالم تا نقصان ورقه بول مليان اول شيء عالم تا نقصان رکھے علمی جامع پر خودن دی علمی جامع سن نساری پری دی علمی جامع سارے داسی پری دی یو خدا رس ظاہر کم داد لو پران لباس او دا شروع کی ناس تفاست دی بی علم دی دغه سرکینی لو پر خلق سرکینی د لو پر خلق سرا د بی دین او خلق سرا بی دین مجالس ته شروع شو اول چې مسلمان دغه نقصان رکھے فن صلخ منها انسلاخ وای د یوسف نشه چمړه لری پوښ وکنا نو فن صلخ منها د دغه علمی جامع نه بهر روت اول نقصان دته دی ورکو چې د د مجلس نه خراب شو چې خراب شو فانو چې دینه وځي کنا نو دینه دی پورې د علم په بنیاد باندې الله تعالی ساتي خو چې کړه تا علمی جامع پرې خو دا نستر جو فاتبعه الشیطان نتابیکو دلر شیطان دزان شیطان زان پس روان کی تر ازما پس زت زخین پوشوی فکان من الغاوین نش دیر چاند گمراہانو نا دے علمی جامع نا یورا وتل دے داو چے مسلمانانو سو مقابلہ کی دی خنزیر چاتا دعا وکڑا دے چکم دے کافر تو دعا وکڑا چے ویکلا فقط دا دعا دا خط دے کافر شو فقط دا دعا دا تدوم رکو مکو بکنا لدین پا مقابلہ کی خرابی گی تھی فمثلوه نو مثال دا دی سریو صلی اللہ بیانے سشو ولیکنه اخلد الال بعد با ولو شعنا کچرت منگ ارادہ کڑوے لرفعناه بها منگ بدے پا دی علم بانے پورتا کڑوے فعلم فاللہ پورتا کئی کنا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات پوشوی اللہ پی پورتا کئی ولیکنه لیکن دا ملاچو اخلد الال ارض دے مائل مکتا دے دنیا تمائل شو دنیا تمائل شو گورا عالم سڑی کی چکل دنیا میں اعلان راشی کنا دا سڑی تباکی گی خواہ واتبع ہواہو او بل دا خبرو چی دا علم تابی نشو دا خواہش تابی شو نو چیز تابی شو نو فمثلو ہو مثال دا چی دے کمثل القلب پا مثال دسپی دے قرآن کریم عجیب مثال ورکو دا مثال دستی غنتی دے ان تحمل کتا حملہ کے پدبان دی نو علیہ پدبان دی یا لحس نو دے سکی دے لحس کئی لحس اس دا لحس مانا دیکی دا علماء اختلاف تے چی پا بلا جبا کہ دا عربی تر دا قرآن ترجمہ کی گئی اوکنے کی گئی نو علماء پا دیکی اختلاف کردے بعد نو آخری اتفاق پا دیکھ رہے چی معنی دا عربی پا بلا جبا کہ نکی گئی عربی دیر فصیح حالا خو لیکن البته ترجمه کیږي چې هغه معنا مراد بیان کې هغه کیږي او هغه بیخي لفظي چې تواکه مکمل دی چې هغه نه کیږي لکه دلته کې دا مثال ورکړ الله وې دا الله ستو نه کیږي لحظ کې دری خبرې دي چې ستې جبر او باسي او پرشيږي که خیال مکړه په لار رواني او دخلی نه لارې بې دا دری واړه کارونه چې کیږي الله سو یو پښتو کې وسو پختو کی ما تعالی جو دغه ناراضی نو هغه وسره کله غفیګم کنه نو سوق وای ان تحمل علیه الاس ارچا یو یو مان راځ سوق وای چې ته په حمله کې نو دې پرشیږي او انت او تترک یل حساب کو پرېګ دی بیا دې پرشیږي سوق وای ان تحمل علیه الاس که ته په حمله کې نو بیا دې جبرایستی او تترک کو پرېګ دی یل حس بیا دې جبرایستی بس ارڅه یو یو راخلی دری واړه په یو ځای څنګه راخلی په بوله ځکه نه کیږي داسې لفظ مون سره نشته کہ پاگی لفظ بانے مونگا غدری وڑا مانے ادب صحیح شو نداس بعض مانا دا غفان کرے چی غفی گی باہر حال دید ہے کہ علماء داوی نہیں دی چی دا دس پیسر اولی تشبیح ورکا مختلف علماء پاکی ہر یو خپل خپل توجیات کرے خو یو توجیح پاکی علماء دا کرے جا چې د سپی سره دغه قدی ورکړه چې سپی کې دا یو کار ده کنه دا غټ غضب دی چې تا پسې بغافي غافي خو یو نوړی ډوړی دی ورواچول کنه بیا ته لکه انډایرکټ په ډول شروع نو کله چې مولا خراب شي نو دې به خود ته لګیای لګیای خو به هر حال که تاسو لکه ورکړو کنه بل دې بیا ډایرکټ غلی کی دویم نمبر په خوې په سپی کې وېدا دی چې دې د مالک د کور مخه ته ناشتې نو که خسړې تیری جو که بد سړې تیری نو ده خان دې ته نو ګوري خو په سقا کې خوښ به مالک کور مخه ته ناشتې بیا دې ته نو ګوري چې دې ناشتې رپ چې کنه مالک په بس نه وای بس غپا بس هغه په سقا کې خوښ به نو د بل کار دا ده دریم نمبر په علماء او دام ذکر کړل چې دې همیشه دا یو داسې جناور ده کنه چې د جبرائیل ستور درې جبنا لاړې کیږي تاسو په بس جناور داسې نه ویني کنه چې دې به مستقل لایست یو نو د زهر هم بیا 24 غنټې رواني پښوی نو داسې نه پکې دی په دیو ده او بل بیا په لارې ته خپل کې راغلی نو دایسه شې شو دای په لاره تاسو په پښوی کنه الله دې موږ حفاظت دا باندې پښوی تاسو دا وسخه نو دا اتو طریقو سره تاسو فاتیولې دی کله وته قران وای ضال نو کله وته وای غاوی دی غاوی دی خود سپیغون دی غاوی دی وای کله ورته کوم دنه وای چې څه شه دی دا فتوا د فسق په لګی کله چې کوم دنه فتوا د بلال لګی کله د نفاق لګی کله وای چې مطلب دا دی د الله د دین کې د سره څه نشته دی دا څه قسمه فتوا لګی نو دا غشو الوه په دې کې دا غشته مولوی ته بارکه بل تاریخ کتابونو لیکلي دي کنه چې د بیا رښتیا حقیقتا و سره دغه کارو شه جبې راوته خو ظاهرا دا معلومیږي ظاهرن قران کې ګوري فهمتلو مثال بیان دی مثال لکه نو دا دغه نه دی فالله پاک دې گمراه کړو کافر دې کړو نو دا په دې باندې دغه دغه خدي اوس دا خو تاسو ټول چې ویل اندام بارا وې سمو ویل بارا اوس ولا دوستی قران ته بیان کړی دا کنه چې سره به دوستی مو کو کنه بس بای کاټ نه انا قران وایي چې دوستی شته کنه دوستی به د مؤمن سره کې معیار ایمان ده ها پوه شو هغه قران کریم په اهتمام سره بیان کړی دا په ديار له طریقو سره په سو طریقو سره په ديار له طریقو سره ګوره یو خو به ته خی معیار د دوستی چې دا دوستی به یاره کو پس کم بنیاد باندې ما تاسو وی دار چې خپل بنیادونه لیکنه راځه بنیاد اقتصادي د چا بنیاد چې کوم دی هغه انسانیت ګرځورې دي د چا بنیاد چې کوم دی هغه موجوده جمهوریت ته کنه موجوده که تاسو خیال وکئ پاکستان ته چې کله امریکای بد انعام اعلان کول مخکې دغه د امدادو نو ور سره به سو ویل چې ډیموکراټک پاکستان د پاره ده ډیموکراټک مطلب دا چې کله په جمهوریت نو بیا په امداد باندې کوئی څه کنه د هر چا خپل خپل معیار دی د قران سره معیار دی هر مونږ ته خو ذکر کا سوره حجرات راو باسي شپږشتم سپاره لسم آیات راو باسي ها سورة حجرات قد اشتمت تارا لسمعات فإذا انقلوا دلتلتا معيار خيش ولكا معيار دا دوستاني فكم بنياد رواني فكم بنياد بدوستي كونو التلتا وي إنما المؤمنون إخوة يقنا مؤمنان چي دي إخوة دورون دي بس مؤمنانو دي إيمان معيار دي بس چي مؤمن وي كفا مشرق كيوي كفا مغرب كيوي نا وطن شرق تي نہ کم از مکہ شرط تے نہ چکم جنو کم علاقہ او شرط تے نہ کم انسانیت شرط تے نہ کم اقتصاد نہ کم بل نظام بس ایمان شرط الحمدللہ وے کوئی فکر نہ ولی منگا ہوتا سو الحمدللہ دخپل واس مطابق ٹوٹا پوٹا پدی عمل کو کم دخ وطن نہ پس پا دے قال تا مومنان رونا راغلو او پاگے مومنان رونا بانے ودر دون سوب دا افریقی سوب دا کینیڈی کوشوی سوب چکم دے امریکی سوب دا عرب سوب دا کم زایو پاگے بانے عمل سو کو نہ سو اللہ دی کی رضا من اخرت ذری دغا گزگی نجات ذری او گزگی فاصلحوا بین اخویکم نو جوڑو کی پما بین د دو رونو خپلو کی وتقوا الله نو جوڑو کی دغا دو رونو ترمیان د مومنان مینس کی اختلاف نو جوڑ بیا ولی وتقوا الله یری کی دالانا لعلکم ترحمون دی پارت پتا سو بانے رحم کړی شی بل گورئی خ پدی کی بیا خو دا صحیح شوا اوس چې دا خوشو نو مومنان کنا دا بل جانب وګورم چې په ایمان معیار دی ایمان معیار دی تقوا معیار دی چې ایمان او تقوا نه وته دوست دا ختمي گرشته ختمي گرشته بیا کار نه کوي پر دې خپلې خپل دې پر دې کوي ها سورته هود راو باسي دوله سم سپاره کې پنځه سلوي ختم شپږ سلوي ختم آیات 45 46 ٹھیک شو پیدام کرو ونادا نوح اواز نوح علیہ السلام ربہ رب فلتا نوح علیہ السلام جو کہ نام امر چھ کنا ڈوب چھ پسے لاپ کی فقال بی ربی اے رب زما ان ابنی یقینا زما زویخ من اہلی زما دا اہل ندے اللہ ور تو استا اہل مدن غار کو مکان کوش واہل کی الا من سبق علیہ القول امقت و ان وعدک الحق یقینا وعدستا خریشتیا دا تو کچھ وعدو کہ خریشتائی وان تا احکم الحاکمین او تے بہتر فیصلہ کون کو نہیں اعتراض نہ کہ گورے ہاں بس نوئی کہ اللہ بیا دست چلو تے ادب ساتھ چیا اللہ زما دا زوی خود ما دا اہل نو استا وادی خود اشتاری تو احکام الحاکمین نور سنویں خصن گچرے سے بیا است حکمت تے زما زوی بر قال یا نو اللہ ور تو وی و نوھا انه ليس من اهلک دے استا دا اہل نو بچے او سنگے دا اہل نو دیکھ گورے دا اغم مفسرین رایتا و بالکل دا غدم استادان و تدیر شدید رد کولو کہ چا ویلے چا دا زکستا دا اہل نہ دے کہ دا مطلب دار نعوذ باللہ استاد نہ دے پیدا شوی نعوذ باللہ ولد الزنا دے پیغمبر خدا کافر کی دیشی کافر کی دیشی و بدکار نشی کی دے زکت دا پیغمبر بن گئے اعتراض پات کی ہا انی اعذک اللہ ور تو وی و نو حضرتات نصیحت کوم ها انه عمل غير صالح انه ذو عمل يقينا داد عمل ولا غير صالح ان صالح نو بد عمل كافر كوشكنا ندي وجنا فلا تسالني مفختنا مكو ما ما دا اغس باركي ليس لك به علم تنوي تاثر باغي بان دليل اني اعذك يقينا نسيتكم تاتا ان تكون من الجاهلين تشي تو زمنكم تا تشي تد جاهلاننا تد جاهلاننا مگر دا جاهلان سم مطلب دے او نوح علیہ السلام جعلت اغا بیا ان شاء الله تعالی کا خیر چکل وایو کنا نبی او پک مودودی سے بلڈز ورکو خان زکا کہ مودودی سے وای چین نوح علیہ السلام کہ نعوذ باللہ قومی جہالت او غیرت رپورٹ نعوذ باللہ من ذلک دا غلط خبر دخا دا ولی نوح علیہ السلام دعا کڑے ولن لتا بیام ویم زکا کہ دیشی یو سڑے وی ترجمی تا اونرسی کی تفسیر دوران تا اونرسی کی دا پزین کی بلا شبہ پاتیش دا ولی دا سوال دے نوح علیہ السلام کڑو نوح علیہ السلام تے سوال کڑو کہ نعان چو دا صریحی کافر نو دا منافق ہا دا سچو منافق کو ظاہر کی دان کفر نو اخکارا کرے نوح علیہ السلام سوال کرو اللہ تی اور تو چ انه عمل غیر صالح دے پری خود وی دا دی بیا پوش دا دا دا نو نوح علیہ السلام بانی عصبیت نو غالب شد خجی بل چکم دے او گوری د دی دغه د پارا د دی ولاد مسلمانانو د دوستۍ د برقرار ساتره د پارا قران کریم سلور اجابات کړی سو اجابات یعنی سلور سنځنه واجب کړی سو سنځنه واجب کړی سلو یو تاسو او کتلو سوره حجرات ته بیا ګوره وی ګوره خبر پوښی بیا ګوره چې دا قران شریف هم سره دا دغه آیاتونه هم سره پخې دي شکر دیشن و سپارا لسم آیات تو خجرات پیدا مکن انشاءاللہ انما المؤمنون اخواتون یقینا المؤمنان درون دی نفا اصلحو بین آخوائیکم اول شئی چه قرآن واجب کرده غدارت سلح آیات نمبر دست آیات نمبر دست وقتیم قتل اور اڑو فاصلحون صلحو کی بین اخویکم فما بین دجورون استاسو کی نو اول شی قران سے واجب کرو صلح واجب اخا واجبات خمسہ اربعہ لما جموی دویم نمبر قران کریم وسر دا واصلح ذات بینکم دا خدی تیر شوی دی کنه سورۃ انفال پاول کی راضی ایت نمبر 1 دویم نمبر چکم دے نو اللہ جل جلالہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی واجب کرے دے خفض الجناح خفض الجناح وزرخ كتكول يعني نرمي اختيار اول فشي اختيار اول نرمي اختيار اول مؤمنان صحيح فكنا لفارة ولا برقرار ساتلو شو ولا برقرار شو دين نبي الاسلام فاكي سورة حجر روباتي اتاتي اينا سوار لسما سي فارة حجر فو سوار لسما كده فاول كده سوار لسما اللي صحيح فو دوي ما كي بيه دوي ما يسا كي بيه نحل اتاتي اياتي بولي اتاتي ها نذیر خارا شی وقف جناحک للمؤمنین اخر کرادی کنا او خطک وزر خپل للمؤمنین مؤمنانو تا وزر خطک والمان نرن وسر تا دغشان وقت جناح لمن اتبعك من المؤمنین امراضی خوش وی دا غدی دا خفض الجناح دا بل واجب شو خا دا بل واجب ٹھیک شو پیدا بلو گوری مؤمنانو بانی تعاون واجب کرده دا ولا دا برقرار ساتر دا فارف بیع و تقوی کی سورة مائدہ آیت نمبر دو مائدہ آیت نمبر دو چه دا مسلمانانو دوستی برقرار فاتشنو تعاون واجب دے خط تعاون بکی وتعاونوا على البر والتقوى ها ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تعاون کوي پنیکي او پتقوا کي صحيح مدد دغه دغه رنگ قران كريم كلا نصرت واجب کړي نصرت مدد خوشوي د مسلمانانو د دوستي د برقرار ساتلو د فار صحيح لك سوره انفال 72 راوړوي ايت نمبر 72 دعاوي تو پس در اجازه که در مؤمنان و دوستی اگه برقرار بود اگه که راضی و این استنصروکم فی الدین پیدام کو پایات که راضی میز که چرت مدد و غواری دیستا سنا فی الدینی پی دین کی فعلیکم النصر نواجب ده لازم ده پتا سبان مدد ده دین مسلمانانو illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq magar fa mukhalafat da qaum ke nista da agui tarmenda maidai wallahu ma ta'maluna basir allah pa gasan ta so amal koi idun ke de no dai nasrat wajib sai shwa da wali ti da mualat tum musalmanan bar qarar pa dish de dri usidun na quran nahi kai che dri usidun na bana kaw wali pa gai sar da musalmanan mualat kharabi gi e ga dosti pe kharabi gi takhpal mein surat anfal سورة انفال 46 نمبر آیات خواه نهام اللہ سمسی پارم وَأَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ دَا اللَّهُ دَا رَسُولِ مَنَي نور پسیس وَي وَلَا تَنَازَعُ يَوْشِ مَنَا دَي نَحِي اُفْرَدَ تَنَازُونَ خواه تنازا مکوی جگر مکوی پخ پل میند کی ولی پتف شدو بزدل بشی و تدا بری حکم قوت بملار شی قوت کردی چکل ولا و دوستی دو مسلمانان پخ پل میند کی ختم اختلافات جور شی بل بیاسی خراب دغ رنگ دا دی دوستی دا برقرار ساتر و دا پارا ایمان بر دوستی معیار وی دا دی دا پارا صورت انعام باون روار وی اللہ پیغمبر تا وی دوی شرما دارا ما تاستو پرون ویدو خان د آیت نمبر 52 5 52 آوا ولا تطرد الذين ورا دای برار الودان نلری که مونږ بیا راځو کو ته تا دادان سره کینو دی دای په مونږه مونږ ځان بد کاری چې مونږ د بلال او دغه سره د صاحب فاطمه خو شو مونږ په ځان بد لګی الله وی ودا مکوا ولا تطرد الذين او مشرا اغكسان يدعون ربهم كما دد غاري درف پلنا بالغداتي په وخت د سبا کی والعشي په وخت بيغا کی يريدون وجهه اراده لري درزا د الله د مخت علي دود الله په قیامت کی ما عليك من حسابهم نشتر پتا باندې د حساب د دینه من شيء سشي وما من حسابك عليهم من شيء او نستر ستانه ستاد حساب نه پدي باندې سشي مطلب دار د دینور پختن ارتانه نکی پریګ دا ورکه که چه نراجی ندراجی کوشوی فتتو ده هم و انترت ده هم کتا دیم او شرل فتکون من الظالمین نشی باید ده ظالمانونا کوشوی ده گوری ده کار مکا ده کار مکا و نو داولی ده مسلمانانو وحدت اتفاق دوستی محبت داغی ده پاتی که ده پارا ولا تتو ده بلا نفیش و سیشوا بلا نهی کلا نبی صلی اللہ تعالی کئی چه گورا داستنین چه مومنان گر دنیا ده وجه نپری نبی کله غټای ټراشی کنه خوشوی نو دا مالدار سړی راغې نو غریب د نه یې نشي غریب دې زوړ یار دې خوشو کنه و څنګه راځي وي جب نه دوست آتے نه پرانی مول جاتے نه او نه جب دل دو کاتے نه پرانی یاد آتے نه هغه کی صدقه سورته کهف راو باسي سورته کهف پندر لسم سپارات اجتماع آیات خواہ اٹھائیس نمبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك ينكلكش فوشك انا تنغو سيغا مع الذين ذاك سانصر يدعون ربهم چا غير بلي ربل بالغداة فوقت صباح والعشي فوقت بيغاكي يريدون وجهه اراده لري درزا الله ولا تعد عيناك اواد نور استرغستا عنهم ددينا دسد وجنا تريد زينة الحياة الدنيا فتا ارادة لريد زينة تجوان دا دنیا داس نیچ دا دنیاوی مقاصد فوجدن خپل دوستان چرتا پاتی نشی مومنان دوستان نا مومنان دوستان مفرق دا صحیح شوا کلب دا ذکر کئی چو گورا دا دا اللہ احسان دے چو اللہ پاکستا سو ترمین دا دوستان راوستے دا خدا الفتو دا ولا صدا دا دا اللہ دا احسانات دا صحیح شوا صورت انفال تریا سات نمبر آیات کیل تراجی قدام کی وَأَلَّفَ فَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ او مینا چولے دا اللہ فضلون دے مومنانو کی لو انفقت ما فی الارض کچرتا تا خرچ کڑے وی ٹولا غمال کی فزم حکی دے جمیعا ٹولو ما الفت بین قلوبهم نتاب مینا نوا چولے فضلون دے دوی کی ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی الف بینهم مینا چولے دے پمین دے دوی کی انہو عزیز حکیم یقینا نغزور ورد و حکمت نوالا دے دے بطور احسان او بطور امتنام دے کرتا صحیح چوکا نا قدام دربان احسان دے چمینه می داره اچه ولی دار نداده ولا اهمیت داده تو پویگی کنه دگرانگی دری قسم مات حراغلی دی خواه دری قسم خلق مات حچاقی پا ولا که دیر زیاد کامیاب خلی دی کنه نو قرآن بیا مات حقی قرآن بیا داغی اشتهار کنه سورت حشر رو گوری نه همه یا اتو اشتمسی پارخان No. والذين كسان تبوء الدار کے زائے ور کڑے دے پوشے کورے ور کڑے دے زائے ور کڑے پ کور کی والایمان او ایمان ایمان تے زائے ور کڑے دے من قبل مخکد دوینا یحبون اغی خوخی پوشے من هاجر الیہم اغا سوک چه ہجرت کی دویتا دانا چوی دا ماجرین بیا رالے کوش کنا پگڑے بوج راش دا سنی ولا ندای محبت تے کنا کوش ولا را ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتو ها او دین ولا یجدون او دین نو فی صدور پس نو خپل کے حاجتا تنگی حسد کوش کنا تزړې تنګشي مما د وجد اغنه او تو چې دی ماجرینو ته ورکړې شوې دي ماجر سره مالدارو لیدو دا نه چې په دې ته برابرې پوه شو کنه نه خوشاله چې کوله چې خدای پاک دې سوال کړ پوه شو دریم نمبر و یقصرون علی انفسهم اغه دغه و یقصرون او دی ورکې علی انفسهم فزانون خپل باندې نور لره ولو کان بهم خصاصه اگر که په دې باندې خپل لوګوي پوه شو ومن يقشق نفسه اغسوك بچ کرے شو د بخل د نفس پلنا فولای کهم المفلحون یقینا دغ خلق کامیاب دی الله پاک چا مت خو کړه چې اغه مين ساتي د مؤمن سره د ایمان د وجنا مهاجر سره انصار د مهاجر سره مهاجر د انصار سره او دا ته نه چې مهاجرین لاس نه سي تاسو چې بس صرف د انصار د مون سره مين کوي او مون خو ته کم دنو نه نه تاته ویل دي آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار خو شي د ایمان علامه د انصار سر مینه دا او د نفاق علامه د انصار سره بغض دي ها نه دې ګوره ته تم نه نه نه کوي نه صحیح شو نه داش ها واڅه مهاجر ها د رومال دایته نه پرې دی بلاته نه نه کنه دا په اوسه سوته چې له غادي انصار اوسه د سکي ماس چې بس مو ده سورته آل عمران 159 کې بلا مدخل بلا مدخل یو سل یو کم کتاب آل عمران درې مسیکار دا سره ورن مسیکار کې ورن او سره ورن 159 159 یو کیزو نه صحیح شو پیدام کو اللہ پیغمبر تو وی فبما رحمت من اللہ پوشوی فبما رحمت فسبب دا اغا رحمت من اللہ چی دا طرف دا اللہ ندے لنت لهم تدویت نرم شوی ولو کند فضا کشرت توی فضا بد زبانا سخ زبانا غلیظ القلب او سنگ دلا لن فضو من حولک نخا مخادی بخوارشی او دگیر چا پیرستان تلی بو درنا تلی بو درنا پوچھ کنا متھا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسبانے اوکڑا پ لن تلہم چدا نبی علیہ السلام نرمی کین مومنان تے نرمی کول سدی ددی بانے متھا را متھا ولی دا ولا برقرار ساتھی دا رنگ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ متھا چ اللہ کی صورت فتح را باسی یو کم دیر شمایات 29 نمبر آیات پیدا مکن انشاءاللہ ہاں تجھے فتح آیت نمبر 29 ہاں 29 محمد الرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ده الله رسول ده التاوي فمعادك انكار وكو ويتي محمد رسول فتح ولا معادي باسته ويمون خو محمد الرسول الله نليكو محمد ابن عبد الله بلكي محمد الرسول الله يتمن كابينا ما نقول هوش الله ويزد الدين لكي التاوي النبي صلى الله عليه وسلم زيد بس نبي محمد ابن عبد الله بلكي اگر تي ابو بکر صدیق کو کنا علی رضی اللہ علی رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل چوران کدا رسول اللہ تے وران ہے رسول اللہ کلا کلا الامر فوق الادب کلا کلا الادب فوق الامر ادب کنا کہ ادب محمد نہ رسول اللہ ورانو دمان نے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ خامات ہو کھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے او کھول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے نہ کر خطا کو وران اور بیا داغی نہ پس تے کم دینو ابن عبد اللہ محمد ابن عبد اللہ ولی کلا اس اللہ وای کہ دوی دته نو محمد رسول الله نو د قرآن کې اعلان کوم دغه موحده خو سورته پس ختم شي صحیح شو لاغه کاغذ به ختم شي خو لیکن دا کاغذ بیا نه ختميږي محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی صحیح شو والذین معه او چې صحابه ګوري هغه کسان چې ملګرتیا د نبی صلی الله علیه وسلم کې دي هغه سوکتیا شد او علی الکفار سختی کوونکې دي په کافرو باندې رحما او بینهم او رحم کوونکې دي په پخپل میانس کی مینا کون کی دی نرمی کون کی دی ولا ساتن کی دی خواہ نو دا صورت فتح کی رفت داغ دا مومنانو مدحا کی سوئے لو داغ روحما او بینہم دا پکر آغی داغ رنگی کل قرآن کریم چکم دینو پدیبان بشارت ورکی بشارت ورکی تسوک چی ولا کئی کن دا مسلمانان سر دوستی کئی نو دا آوی دا پار رحمت دی صورت توبہ صورت توبہ یو او یا 71 نمبر آیات وګورئ ښا پیدا مکو ان شاء الله سوی والمؤمنون او مؤمنان سری والمؤمنات او مؤمنان خذ بعضهم بعض الدنيا اولیاء او بعض دوستان ده بعض دی پوجد ایمان باندې یامرون بالمعروف امر کای پنه کای باندې و ینهون عن المنکر او من کای خلق ده بدونا و یقیمون الصلاه او پابند کای ده من و یوتون الزکات او زکات ور کای و یطیعون الله و رسوله تعبداری کای ده الله او رسول اولئک ذا کسان چی دی سیرحمهم الله لا بشارت بالرحمت اخا در رحمت زیر اللہ ورکی ذرت اللہ و فضیبان رحمو کی ان اللہ عزیز حکیم یقینا اللہ تعالی زور و حکمت والا دے نگورا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض کہ دوستانا کے دا مؤمن سر دا ایمان دا وجنا نو اغیب ہو جبانی سر دی رحم دا اللہ را دی خا دا زیر ورکی کل چکم دنو دا بشارت و زیر ورکی چو او چه کلا دا کارت که کنه نو التب دا اللہ حزبی خواه حزب اللہ بای دا اللہ دل بای خواه دا اللہ لخکر بجوڑی گی او دا اللہ لخکر بیاسه شده بشارت داره چه غالی بود اگه بسی غالی بود خواه لکه صورت مای دا آیت نمبر 54 رو باسی شپگم سی پارا کی ومن یتول اللہ پیدام کن ومن يتول الله ورسوله وكسان دوستي كيد الله سرا او در رسول الله سرا والذين دا كسان سرا امنوا ايمان راوده دي وخبر شي فان حزب الله هم الغالبون يقينا لخر د الله تعالى هم دي غالب اكيدن كي دي لخر د الله سشو يسوب د الله او در رسول او د مؤمنان سرا دوستانه ساتي خداي ولا ولا سيف دغرنگي قران كريم ددي ولاد پار شرط خيري چ مسلمانان په یو ځای نو هغه کې سویل دي چې دا به غوره په یو کور کې خپ یو کور کې دار الاسلام کې وي دا باندې یو دار الاسلام کې او بل سره په دار الحرب کې به دا ولاګانی نه چلیږي دا دوستي بیا نه چلیږي لکه سوره انفال آیت نمبر 72 رو باسي إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا يَقِنَنَا كَسَانْ فِي مَانِ رَوْرَدِ وَحَاجَرُوا هِجْرَتِ كَرَدِ وَجَاهَدُوا جِهَادِ كَرَدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَفَارَدِ إِعْلَادِ كَلِمَةُ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَسَانْ آوَوْا وَنَصَرُوا كِزَائِ وَرْكَرَدِ وَمَدَدِ كَرَدِ دَغِ مُحَاجِرِينُ أُولَئِكَ دَا كَسَانْ چِلِي بَعْضُهُمْ بَعْضِ والذين كسان امنوا ایمان راوړه ده خو ولم يهاجروا هجرت نه لیکړه نو مالکم نشتره تاسو درم ولایتهم ده دوستي دا غوینه من شي انسه شي دا غوی مدد او نصرت ته باندې نشته خوښ وي ها البته په دین کې شنو په دین خو بیا ورته وي وینستان سروکم فی الدین فعلیکم النصر بیا مدد وکړه صحیح وکړه نه ولیکن دا شانتی کوم کنه ممکنه په تا باندې نشتره نه چا هجرت نه کوي نو بیا او دلته چې کوم ده نو هغه دلته چې کوم راغله دا غته پوره دوستانه کې مدد دی کې نصرت دی کې ها دا به ځکه ولا ما تاسو ویني محبت ته معنی سلام راځي د نصرت ته معنی سلام راځي کنه ډېر معنی مته کړی دغه رنګي الله جل جلاله هغه چاته زجر ور کوي چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو او د هغه د دین په نصرت کې قصور کړو سوره توبه 120 آیت نمبر 120 توبه آیت نمبر یوصل شلم آیت ها بیدام اکنی آو آیت نمبر 120 120 پر کنیش تر اپنی بولی نیش تر نیچه نا زلی خانوار ها خطا ہے بیدام اکنی ما کان لی اهل المدینتی ندی جائز مدینی والا اولرا و من اواغ چال رحو لهم چه گیر چاپی ردوی ندی من الاعراب ده باندو والا اونا اونگ تا باندی او خدای تاسو تسوال دی حاد می حاد سنی تسوال کلی ها غرئی نغرک بیائی یا بنی لیسے بدشت دیگه بس چل کے اکل والا دسوال این تخل ها او اي تخلف وار رسول الله تي دوی رستو پاتشي در رسول الله نا ورا نصرت کی کمزوری کی کنا ولا يرغبو او مين دن کی بي انفسه مخفل زانون سرا عن نفسه فمقابله نفس نبي عليه السلام کی ذالک دا زکا بي انهم لا يصيبهم في يقينا دا مجاهدين چلی نرسي کی دوی تزما اون تندا ولا نسب نستری ولا مخمصتن اللغا في سبيل الله فلا رد الله کی ولا يطؤون موتا او نو نلان نپے مالکی دوی موت ان نتیری دوی پیو زایبان دی یعنی پیو زایبان چ تو ورزی کنا نسی یہ د خپلان دی کی کنا یغیز الکفار چ پاری بانے کافر ہو سکیگی کافر ہو سکول ابن قیم دلی دان استدلال کرے رحمہ اللہ اغه و من العبادت اغاظۃ الکفار د عبادت مدار چ کافر ہو سکی خوش اس ہو سکورا ہو سکوا ولا ینارون من عدو النیل او نہ حاصل دی دشمن نسشے الا کتب لهم مگر لکلی کی دوی تا بیہی پا دغا کا پا دغا تیرو سجنو باندے عمل صالح عمل نیکو ان اللہ لا یضیع عجر المفسرین یقین اللہ تعالی نزائے کئی عجر دنیکانو خلقو پا دی کی چا تا زجر ورکو اغا کسان تیر نبی علیہ السلام دے نصرت نہ ناستی او اغا کسان تیر نبی علیہ السلام دے دین نصرت نہ لے کڑے لکا ولائی کم ولا کی کمزوری کرے دا کنا پا ولا کی کمزوری باندی زجر ورکو دا ندی جائز تا سلا تا ستا مناسب ندی جائز نی دغرنگ زجر ورکی اغا چاہتا چی دا مومنان و مظلومان و نصرت کی پا دا ولا کی کمزوری کئی کنا نو اغا تم زجر ورکی سورة نساء آیت نمبر 75 سورة نساء آیت نمبر 75 پینزاو یا 75 صحیح سن وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله دل تدادا جردي او وما لكم سشبي دي تاسو لرا سعذر دستاسو ماني دارا جي اي عذر لكم سبانا دستاسو تق لا تقاتلون في سبيل الله دي تاسو جنگ نكوي دي پار دي اعلاء كلمة الله والمستضعفين من الرجال او اغا کمزوري كري شوي دي سرونا والنساء دي خزونا والولدان دي ما شمانونا الذين آكسان يقولون چواي ربنا اي رب دمونغ اخرجنا مونغ وباسي من هذه القرية ددي خارنا الظالم أهلها كظالم دي أهل ددي خار وجعل لنا أو جوڑ كي منغلر من لدن كدخبل طرفنا وليا سب محافظ وجعل لنا أو اگر دي منغلر من لدن كدخبل طرفنا نصيرا سب مددگار پوش بي اغي داغي مدد تا نكيت دلتا ناستي نو دلتا ناستي داغي مدد نكي كنا نسو چل لي الله پاك رزا جردر كي چگورا ولا دوستانا مسلمان نكوا سيفا دا عقيدة و پنزما سيفا عقيدة دا سوطة بيكي ولا و برا دا و دا قرآن کريم پا و مزامينو كي پنزم مزمون تاسو ختم كو كم مزامين اغا مزامين كي رطول قرآن سر متعلق دي جا سر متعلق كي رطول قرآن سر متعلق دي خجي وستا كوي نا كتنگ يه كو چوتي دار كوما او كتنگ نه نو كي دي چه منغا داسي او سات پس پخبل چوتي كو نو بيا باغي پوري سبق وغا وخمده برابر یې نو کې دې چې له وخت پس راځي څوک خپل جو سیدا خدي اوس پغم عنوان شپغم موضوع نه نه نه هغه قبل ست کړو دا دواړه راځي به راځي سبب هم راځي شپغم شپغم بحث چکم ده شپغم مضمون ده دغه وو مضامین او غټو مضامین نه هغه jihad ده هغه څه ده jihad ده په خپل موضوع تر اړین خو څه کنه نو چې هغه مضمون jihad ده قران کریم دا مضمون په پوره تفصیل سره څنګه چې توحید په پوره تفصیل سره ذکر کړی دغه رنګ په پوره تفصیل سره ذکر کړي jihad په سبیل الله ذکر کړي ها jihad څه ته ویل کیږي په لغت کې خو مغز سره تاسو ته معلوم دي چې جهد توي مشقت توي کوشش کنه جهد او جهد جهد وای مشقت تا او جهد ستا وای بذل الوسع خپل طاقت صرف کول نو یوما نه راځي غو مشقت سره ها او ځان ستړی کول دغه ته ویل کیږي او په اصطلاح کې جهاد ستا ویل کیږي دای لغوی معنی په لغوی معنی سره جهاد په قران کې ډیر راغلی دی ورخه خو زاینو کې تقریبا په قران کریم کې و پیری جهاد کوم دنه په لغوی معنی سره راغلی کله جهاد ایمانه و ان جهادا کړي تو شرک بی دا راځي کنه دا په لغوی معنی سره و ځه نور بیا جهاد په اصطلاحي معنی لري اصطلاحي به راځي جهاد سره شرعي معنی مراد می شرعي معنی لري ښه په شرعي معنی د جهاد کې بهترین معنی هغه ده چې دغه شارحین او د ترمذی کړي ده بذل المجهود خلیل احمد سهارنپوری رحمه الله آغا وی بذل المجهود آغا ما د خپل شرط په جان نومور کوي وی بذل المجهود صرف کول خرج کول پوه شو کنه د خپل طاقت دی پوه شو په قتال الکفار په جنگ د کافرو کې مباشره بالنفس یا خو بالکل بذات خود ورشي بس میدان او معاونه بالمال یا چې کوم دنو مدد وکي په مال سره او بیر رائی یا تکڑا تڑی نقشه و تا جوڑا که رائی در ترتیب بانی کارو کن سیشوا او بی تکثیر سواد یا پا دیره و در سرا لخ کار سرا بل دقیت سوی لکیگی دقیت جهاد بی لکیگی دا مقابله دا کافر و دا بس دقیت جهاد وینو سیشوا اوس جهاد چکن ده پا قرآن کریم کی ده دی مختلف تقسیمات کی یو تقسیم ده پی اعتبار ما به الجهاد جهاد به پسوانی کو یار پوش پس سس تر به کو یو دے به اعتبار من جهاد فی مقابلته د چا مقابله به جنگ کو پس سبان دی حکم او د چا سره حکم پوش جنگ ته تیار ناستم پر چا سره حکم پس یو صحیح شو نا نا ها نو اوس تا ګورا په اول تقسیم باندې جهاد پنځه قسمه دي سو قسمه له قران کې خدا ګورا داس به جوړی کو په قران کې او پدویم تقسیم پاول تقسیم باندې قران کې jihad چکم نه پات قسمه ده او پدویم تقسیم باندې پنځه قسمه لري ټول سوسو 8 او 5 13 ډیر قسمه ده صحیح شو خدي اوس اقسام د قسم اول ګوره اقسام د قسم اول قسم چکم ده نو اگر جہاد بل لسان دے سشے دے بل لسان پر جب بانے جنگ کی خکلا کرا خلا بکے ہاں دا نڈا چکنے مطلب دے دا مطلب دے نقشہ گوڑا ہوتا ہے او دا مطلب منه چې ته وایې چې یاره باز په جبه کوم نه بل نه خلاص منه نه دا په وخت وخت باندې کله په یو وخت په تا سلور واره راشم به مالدارې اون به رائے لري اون به بیان کولې شم به جام کولې شم صحیح شو روغ موټ پي نو دا سلور واره بکی او کله به داسې وي چې مطلب دا چې یو به کولې شر بل نه معذورې نو بیا مطلب دا شي یو کو صحیح شو سورۃ توبه راو باسي آیت نمبر 73 دوارا پکر آجی خواه یا یوحن نبیو اے نبی جاہد الکفار جنگو کا دے کافر سرا نو پس سرا بس سیف والمنافقین او دے منافقان سرم جنگو کا پس سرا او کا نوی باللسان دوالا پکر آل خواه جب سرا با دے منافقان و مقابلہ پا غیر دونا دا بکی خواه خود چاچا مبارک بتویلی جب سرا لغبانن دا دوالا پکر آل باللسان او بس سیف کم منافقان مرد پرون ویلو چه منافقان دے دار الاسلام منافقان دے دار الحرب اب سورت نساء کے راجی سلور قسم دے سو قسم دی دو قسم سرا جنگ شتا او دو قسم سرا نشتا دے منافقین دے دار الاسلام سرا پا یو وقت جنگ شتا پوشوی چه جب اینا کان ٹولی گی کنن بیا کدا جب اپری کتا لا ان لم ينتهي المنافقون سوره احزاب برازي لا ان لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا التويك منافقان دبري منافقه رامي توب نمن نشو بل سوقت پس اغا مرضيان چا غ بد عمل خلق يا غي دل تك فخار كي فاحش فحاش قري دريم نمبر والمرجفون في المدينه بروباغاندي كي سره منافقان ناندي جوړي كري تو معمولی خونه مسلمانان ته نقصان شیدی نو خبر کوي قسم برابر کړی دي طالبان هم شپې تک سه شهیدان کړی دلته دادا کیسه پروپاګاندی پکې چې کوي میډیا والا لنغرین نکدهم الله وای کوم نه نشو نو مونږ به مسلط کتا په دوی باندې ثم لا یجاورونك فیها الا قلیلا بیا په دې مدینه کې دوی ستاپه دې گاون کې وخت یې نکړی شي څه چل بو سره کوي ملعونین الله وای دوی به په لعنت کړی شي نو اینما سوقفو چرته چې اومنته شو او خذو ادنی ولې و قتلوا تقتلا او قتل دکړی شي په سخترین قتل فرخه چې غیر د غیر اوړي د باب تفعیل راوړو د دغه لپاره چې بیا دې سم قتل کړی شي بیا په هغه ټین کې دیم قتل کیږي خو به هر حال اب یې خپل ځای نه دی وایو ان شاء الله کله جهاد بل مال دی ښا جهاد بل مال بم کله کله ته وایي چې کا وک نه یاره مالم خرج کوا دا څه غوڼه چې بي خدان دې غلې کړې سورۃ التوبه آیت نمبر 41 دا ته د مثال نه ډیری او تاسو ته یو خیمه پوښښ کنه بیا نو ځان غوړی ښا ان فیرو خفافا وثقالا وزین سپکا او درانا بیا د عمر تفاصیل ته پورته بي غوړی کنه بیا به دولس تفاصیل دی پکې خو به هر حال دې د کې پرې دی او جاهدو بیا مالکم وانفسکم پمالو کنه سره تو کوي جهاد کوي فی سبیل الله فلا رضا الله ذالکم خیر لکم دا تاسو لپاره ډیر به تر دین کوم تعلمون ک تاسو پویږئ ک پویږئ دغه فائدہ شته کله جهاد بالقران برتم وای خان په قران سره جهاد وکړه په قران سره جهاد د باز خلکو فسق او فجور او ګندګی جوړ کړی دا نو ال قران په ټیټ انداز بیان کا خو چې قران څنګه وایي هغه شان بیان ودا نه چې پکې مداهنت نه کی که مداهنت ته وګورئ بیا جهاد د قران نه دی لکه سوره فرقان راو با آیت نمبر 52 25 تم آیات نمبر سوره فرقان غنن لسمره ها آیت نمبر 52 Captain Nami? Fala tuti'il kafirin Ayat number 52 Ha? Kada makroon? Fala tuti'il kafirin Numa khabara mumana da kafiru Wajahiduhum Au jihadu kadudisara بیهی پدی جه قرآن باندی جهادن کبیره جهاد لوی جهاد لوی دوسرا پدی قرآن باندی کلا با جهاد بالدفاع بخا د مسلمانانو سب ډیرول او د ځان نه دفاع کول پوښی د ځان نه دفاع کول سورته آل عمران 167 نمبر آیات را وبس یو سل وش پیت آیات سورته آل عمران سلور مسی پاره کړه وش پیت دغه لخه صحیح شو دلته قران کریم د سورتی د غزوه احد ان شاء الله را بشي د غزوه احد د شکست پدتا غزوه احد کې ول شکست شو دیار لس نقطه به بیانې سو نقطه دیار باقي کې یو دغه یو فائدہ پکې دارا وما اصابكم اغه مصیبت تاسو لبر لار شي کنه یو یاد تاسو نورم شاته شي اغه مصیبت چې تاسو ته ضرورت سي د خود کې یوم التقل جمعان باغ اور فورز د ملاوی دود د وړلو فبیز نلا یو خبره خو یاد درې دا خدای الله په حکم ها یو دیمه ولی علم المؤمنین دې لپاره چې الله تعالی راهکار کی مارته د علم مان کړي و بیا بیا ته کوم مضاری سره چې د علم نسبت الله ته وشي نو مارته د اظهار او تمیز باندې کوي ولی علم المؤمنین دې لپاره چې الله راهکار کی مؤمنان دریم نمبر ولی علم الذين نافقوا دې لپاره چې الله راهکار کی منافقان پیژنې خو مخ کنه تو وجه پیژنې معنی وکي دې لپاره چې الله راهکار کی منافقان وقيل لهم او دغه منافقان ته چې کله ویل شو تعالوا راشي قاتلوا في سبيل الله جنگو کوي دا الله پلا راکي اول کار خدا دې چې في سبيل الله جنگو کوي اول کار خدا دې خو في سبيل الله جنگ کوته نه کې ته خو مسلمان نه منافق منافقي نو چې جنگ نه کې نو او دفاعو یا کم از کم دفاعو کوي عن انفسكم وعن اموالكم وزراريكم د خپل مال اولاد ځان نه دفاعو کوي کنه په مدینه راو خاطر استاسم را سره خیر نشته نو دوی سوئی قالو دوی وئی لو نعلم قتالن که چرت مونگ پوئی دے پا جنگ باندے لتبعنا کم نتاسو پسی بدر غنیو یا لکا مونگ لیتا جنگ چل نرازی سوکو پوشوی یو مانا دادا یا لو نعلم قتالن که زمون یقین ویچی جنگ باوشی جنگ نکی که مانا دا سی قصه دا بس دا طالبان نواند او پس راش اس پر راش دا نکی که جنگ نیش تده که مونگ پا دی پوئی دے مونگ برسر دریم معنا دام کړدا لو نعلم قتالن که چرته مونږه مونږه په دې عقیده د خدای جنگ لرلې نو لتبانا کوم تاسو سره به تدیو خدا مړه خدای جنگ نه دی تاسو یو فتنه لدی فتنه لم نزو خو شو دې دا و واس سیاسی لاندې جوړې کړې لتبانا کوم مونږه تاسو په درغجو الله وای هم دغه منافقان لیل کفر کفر تا یوم یذن په دغه ورځ کې اقرب دی ډیر نږدې منهم ته دوینا لیل ایمان دې ایمان په نسبت د ایمان په نسبت د دا خبره چې کول نو ډیر لوی کفر په دغه ورځ دی کې دا کفر سم راخاره شو یقولون دوی وای به افواههم په خلوخ په لباندی ما هغه خبره لیس فی قلوبهم ته پزړه کې نشته ری پزړه کې دا خارامی پوهه ده چې مطلب دا د الله د نوم جنگ دی او د الله د دین د پاره دی خو په خلی باندې څه کوي دی بل څه وایي ښه یا دا وایي چې مطلب که چرته ته په جنگ پوهېده بل سره تللی وی دی بیا هم نهدي که دی په هر څه پوه شي والله اعلم بما یکتمون الله ښه پوهې دی په هغه څه باندې چې دوی پټی نو بهر حال په دغه ځای کې هغه جهاد بالدفاع اویدفاع که نور څه نه کوي دفاع خو که کنه دا خو د کونډې ښځې حق دی پوه شوې دا راغی کله جهاد بالقوت پا قوت سر قوت تیار کیا را جهاد ہوتا سورت انفال سورت انفال دے ہوں آیت نمبر 60 پیدا مکن وَاعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ او تیار کئی تاسو لهم دی کافر ہوتا دی کافر دو مقابلی دا پارا ما استطعتم او تستاس طاقت کیگی من قوت دو قوتنا قوت تیار کی قوت سشے دی پوشو دا بنوائی جی قوتنا کی رد او بعد دی نار سے مراد دی دا اسلاحی سے اتاویل لاؤ کے دی دا بہترین تفسیر غلی چی پا حدیث کیوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دریو تاکیدہ کو سروی علا منبر دری دوی علا خبر شی ان القوت الرمیو قوت ور وشتلی علا خبر شی ان القوت الرمیو قوت وشتلی علا خبر شی ان القوت الرمیو یقینا قوت وشتلی سمرا تاکیدہ پر راولی دری پیری یو جملہ تکرار پر یو تاکید بل لفظ علی راول تنبید پار بل تاکید بل لفظ د ان راول دای بل تاکید بل جمله اسمیه راولا دای بل تاکید بل مبتدا و خبر القوت و الرمی دوار معرفه راول دای بل تاکید پنځه تاکیدات دې لپاره داخل کل دی ولک بدلون پکې نه کوي د کفار د مقابلی د جنگ سامان تیار ول څه ویل کیږي قوت ویل کیږي کوشش په دې خبره باندې دا شوخه او کله خود جهاد شکل اختار بس په میدان کې جنگي په میدان کې جنگي وا قاتلو قاتلو قاتلو قران کې راغلي بس هغه تاسو ته معلوم دي صحیح شو خوس جهاد بکو یاره چا سره موږ په دی وینې کویو زیاد بر چا سره کې مشرکان سره به کې نمبر 1 سوره توبه آیت نمبر 36 راو بس مشرک سره کې Un monto. Sangaraji. Inna iddata shuhur de ha. Ha, saishwa. Inna iddata shuhur yaqinan shmar da miashto indallah panid allah bani isna 10 shahran. Shmar da miashto sude dulaste. سنگ دولست دا موت ہم پتہ دا پدی کے سمات لب دا قران کے داولے دا رد کے یتو کے پنا سوارا و بانے مکہ یہود نے سوارا و بانے رد دا غیر رد سلام دا اللہ میاشت سمردی دا اللہ میاشت دولستی پکال کنا او دا سوارا و میاشت پ سمردی دا سوارا و درے کال بعد میاشت دیارلس کی سورا کی گی دیارلس کی گی ہسنگا ل سورا دی پ میاشت پکال کے سی وادی دو نہ سوارا و دی صاحب نہ سوارا شمسی صاحب کی کنا نصوارا اس کمی صاحب کئی شمسی صاحب کئی نو کتا تو خیالو کئی دی اسلامی میاشتونا لس را دی پا دی کال کی زیادی کنی زیادی لس را دی آقا کمی گی پشاد کراروانی نو لس را دی داغی سی واقعی کنی چه دری کارتیو چه سو را دی شوی دیر شوی کنی میاشت پورا میاشت چکم دی نو آقا دری کارا پس سی واقعی کنی زکا اللہ پا غیرت کئی چه ان عدت شهور غلط ترتیب مو شروع کرده یقینا شمار د میاشت چله عند الله پنیز د الله باندې 12 شهرن دولس میاشت دی په کتاب الله د لیکل شوی په کتاب د الله کې یوم خلق السماوات والارض هغه ورځ باندې چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړي دي منها اربعه قرم بیا په دغه میاشتو کې سلور چې دی هغه د حرمت دی فلا تظلموها ذلک الدین القیم ذلک الدین القیم په دغه شمار باندې کوم دین روان دی کنه دا پوخ دین دی داسې منسوخ کول نه داغه پټین کې پخوا محمود چې ته وکړ راغله د ملیشیا وزیر مذهبي وزیرو وی دراغله مجلس ما وی چې کچرته داسته د کوتی دا دغه څه دی د مذهبي عمر باندې لګو کوي کنه انډونیشیا او د ماخره د ملیشیا وی چې پرې مذهبي عمر وګي کو یو خبرم پکې دا کوله چې دا روجی سدي د مونږ په دې شمسی صاحب کو کنه پوښتنه بیا به مثلا یو ل دسمبر مقرر کو یا نومبر نو به بهر کال په جمی کې راځي دا اوس تاوی کرا تاوی کرا جمی کې شکل گرمای کی نه خدای دې غار کوي ته چې کوم نه ته اوس دا اوس تمام دا کې ذالک الدین القیم دا پوخ دین دې پوښتنه په دې کې ته ځان نه دغه کې فلا تظلموا فیهن نام تسکم نو ظلم مو کوئی پدی میاشت کے پزانوں خپل بانی پر جنگ سرا مکہ کے جنگ حرام کرا پر سرور میاشت کے وقات اس گورا وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا مشرکان سر ٹول پٹول جنگی گئی لک سنگت دی تا سر ٹول پٹول جنگی گئی پوش دا قاتل المشرکین مشرکان سر بجنگ کی تھا یو طریق لگا دا دویم نمبر چکم دینو ٹول کافر سرا کہ مشرکان دی که نصارا دی که یهود دی که مرتد دی که منافق دی که دهری دی که قادیانی دی طول سر جنگم دی تکل کل صرف دفت دی کفار رو دی که اگه که طول لازی سورت توبه و گوری آیت نمبر تریت کر آیت نمبر تریت کر یا ایها النبی اے نبی جاہد الکفار جہاد کر کافر سرا کافر کی بیرا ٹول لگی ہاں مرتد منافق مشرک کافر دہری قادیانی شیعہ دا پک راضی والمنافقین او د منافقان سرم جنگو کئی واغلظ علیہم او سو کا سختیو کا پدوی باندی کدا تلے کنا و ما واہم جہنم زائر دی جہنم دیو بیس المصیر او بد زائر گر دی گیدا جہنم لے پک بل کلب جہاد البغات میخا باغیان سربم جنگ کی باغیان سربم کے کنا کہ باغیان نہ سمی کی سورۃ حجرات رو با سے ایت نمبر 9 نو نہم پیدام کو پاکستان قدرت میں نہ خیر تم دل پر رو بس ہا و ان طائفتان کچرت جوڑال من المؤمنین د مومنان نا اقتتلوا فخل مینس کی جنگ کو فاصلحوا بینهما وصلحوا کے جن دوڑ پمینس کی صلح ہوا کہ صلح ہوا عہد نامہ دی لکھ لینا قائم بغت احداهما کچرت بغاوت کو یود دی دوڑ نا عل الاخرى قبل بانی وی دین منم کوئی اسی بھی سے نمانی نو فقاتل التي تبغي نو جنگو کید اگڑ ڈ سرا چغی بغاوت کڑے دے حتا تفی الى امر اللہ جنگ بکے کے حتا تے اللہ حکم تا اگ فیصلہ ترا واپس جی بس مان میں توبہ میں توبہ نو بس دے پرے کوش کنا حتا تفی الى امر اللہ فان فاعت چرت بیا واپس شو نو فاصلحوا بینهما نو بیا سو کی بیا سو لکھو کی پمیان تے دوڑو کی بیا جوڑو کی ذرا دی بس صحیح دے تے اللہ حکم ترا لے صحیح دے فاصلحوا بينهما بالعدل بیا فعدل فراول کی بالعدل نبی دکہ پدی دین کی بالعدل وئی چھ کلا د دوی جنگ شروع شی کنا تقوا سرا ودری دی دی وی دل سرا نو بیا سرا کنا دمر غصہ شوی کنا چھ بیا تی عدل نکی نو بیا تو چھ خیر دی بیا عدل تا وا اقسطو او بیا انصاف کی ان اللہ یحب المقسطین یقنا اللہ تعالی و خی اقساط او عدل انصاف کو ان کی دا شفا بل جهاد د اهل کتاب او يهود و نصارى سره خاص تر تخي کنه سوره توبه یو کم در شما یاد کو غوړم سوره توبه پیدام کو او یو کم در شما قاتل الذين يلونكم من الكفار دغاي قاتل الذين لا يؤمنون جنگو کیدا کسان سره چی ایمان نراوی بالله پا الله باندې ولا بالیوم الاخر او نه پورت د اخرت باندې ولا يحرمون او نه حرامي اغا حرم الله جل حرام کړی و رسول رسول الله ولا يدينون او دوی اطاعت نه کوي دین الحق د دین حق من الذين دا دسو کو اغا کسان دی اوس ته خی اوتل کتاب چې کتاب ورته ورکړ شوی دی کتاب چاہتا ملاو یہود تا نصارہ ہوتا ترسو بو سر جنگ حتی یعطل جزیتا حتی کہ ورکی جزیا عین دن دلاسنا وهم ساغرون پدا سے حال کی تدوی زلیلوی پا خفل لاس جزیا داخل لکی او پزلت سرئی ندا پینزک قسم دا سشو پوشی پی لکنا چا سر با جہاد کے چا سر دیکھے ندا سوشو اٹھ جمع پانجو تیرہ شو دیار لس قسم جہاد دا ترسو پی جند کنا دغنگی قرآن کریم دی موجود اہمیت دا پارا فضیلت دا جہاد پا قرآن کے ذکر کئی فضیلت دا مجاہد ذکر کئی داتا سو زیب یوسو مثال نے اگو رئی نور آیاتونا پا دیباب کریر دی خواہ تقریبا یول اس آیاتونا پا فضیلت دا جہاد بانے را غلی دی خوی او دو دری خوتی مثال تو اگو رئی سورت بقرہ آیات نمبر 207 ومن الناس بعض دخلنا من غدي يشري نفسه كخرسي خپل ځان ابتغاء مرضات الله ده پاره ده رضا ده طلب ده پاره ده حاصلولو ده رضا ده الله ځان پوری بارو دي کټو تړو او ګلز پوش کنه ده نه خرڅ په الله والله رؤوف بالعباد الله تعالى نرمي كون کرے بندگان خپل سرا ابن كثير رحمه الله فرمای نزلت في المجاهد في سبيل الله الله پلا مجاهد مبارک نازل دی ویات سورة بقرة 218 اور پسو گو رہی دائب الفضیلت جہاد دے خواہ ادھا مجاہد ان الذین آمنوا یقیناً آکسان چی ایمان روڑے دے والذین حاجروا آکسان چی حجرت کردے دے و جاہدو فی سبیل اللہ او جہاد کردے پلار دا اللہ کی اولائی کدھا آکسان چی دی ارجون امید ساتی رحمت اللہ در رحمت تا اللہ واللہ غفور الرحیم اللہ تعالی بخون کے میرا بانا دے در رحمت امیدوار خلق سوکتی مجاہدی صحیح شوا دغرنگی سورت نساء گو رہی پیندہ مسیح پارا کی 95 96 پیندہ نوی اور شپگ نوی آیا تو گو رہی ٹک شو لا یستوی القاعدون فیشوان ندی برابر ناس خلق من المؤمنين دمو منارونا غير اول الضرري شنوي تکلیف والا تکلیف مرض بیماری نشتر دیناست په قربانی والمجاهدون دا نه برابری کی د مجاهدون سره فی سبیل الله پلار د الله کی چغه جهاد کی بیا مال په مال نو خپل سره وان فسهم په نفس نو خپل سره ولفضل الله المجاهدين فضیلت ورکړ دی الله مجاهدین ته ورکړ دی الله مجاهدین بیا مال په مال نو خپل سره وان فسهم په نفس نو خپل سره علی القاعدین په ناس په خلق باندې درجهتن په درجه سره خوش وی والله واپس څنګه دی وکل وعد الله الحسنى او هر یو ته دیناست او مجاهدنا الله وسره وعده کړی دی جنت حسنا نه مراد جنت ته وفضل الله المجاهدين ولیکن بیا ووري چې ور ور کړی دی الله تعالی مجاهدین علی القاعدین په ناس ته خلق باندې اجر عظیما په ډیر لوی اجر سره څومره لوی اجر دی درجات یو درجن له درجات تی څومره درجات په یره موږ ته پته نه لګی حدیث مبارک کی راضی ان فی الجنت 100 درجات اعدها الله للمجاهدین فی سبیل الله په جنت کې سل درجی دی سل ګلون افسر ته په دنیا کې لیدل لري نه لیدل لري اخرت کې استخه جنت کې سوکته شهید نه شهید خدای خبر ته دی اعدها الله للمجاهدین فی سبیل الله مجاهد فی سبیل الله بر سل ګل افسر ښا سل ګلنه ته ولګی کنه په دې سره سمره مراعات ملایوی سمره په کوټه دی سمره په دې بیا ورو دا نیرونه سمره په دې باغونه نو بل بیا په کې ګرځرا ګرځا حاجی ها رشتہ پس حدیث کرا دی دا کوارٹر بس مری پا دی سلو پا دی گلنو کی وی ما بین درجتینی کما بین سماع والارد دا دو درجو ترمین دا دمرا فرق دا غده لکه دا اسمان او دا زمکی او دمرا بستا چی کم دیکن پا یو درجه بتاتا سمیر آویگی په یو درجه برته دومره علاقه دغه کوارټر برته ملاوشي د مړه باغ به ملاوشي زدی کې ګرځا دا یو شوا نو چې سل پیری د اسمان او ځمکه فاصله د دې مړه علاقه ته ملاوشي سل سی وای نو سمځي به خوښ کده مزو زاید الله رحمت الله تاسو ټول بل چې کوم د قران کریم کله کله د دې jihad په باب کې تسلیم ورکې کنه یار څور کې تسلیم ورکې چې سړی چې ته دغه نشي زړه مات نه کې او سره دې مات نشي سورة بقرة 249 یو جو مثال دو تو مثال بے ذکر کرو دا موضوع آسان رخاص تا ذکر چار سو سر تعلقی نو غبی آسان ہوگا تکنہ 49 دو سو یو کم پن واقعہ دا تا ذکر کرو پاگی واقعہ کے مقصد دارے چھو آلہ کاشنا پوشو کنا مجاہدہ اللہ تعالی دا سی گورے کل وڑو کی ڈالا چکم دے گا غالبا کئی تاسو تو گورے دا تسلی دا 249 قال الذين يظنون پیدا مکرو وی هغه کسانو چې عقیده لرله دا کلی چې ګمان کو چې مونږ الله سره ملاوی ګدم دا ګمان کو چې بیا کار خراب دا چې په ګمان شي يظنون چې عقیده لرله انهم ملاق الله چې یقینا دوی ملاقات یې ملاوی دن کې الله سره قیامت به وي نو دوی څه خبره وکړه وی کم من فئات قلیلت دیر واری یو وڑا ڈالا غلبت غالبا کی گی کثیرتن پڑیر باندے بی اذن اللہ پا حکم دا اللہ بی اذن اللہ پا مدد دا اللہ خوش وی دادی دا کی تششو دادی و تسلیف وکنا چی مجایدینو دیو خپل تعداد تا مگوری چی کم شوی تعداد با دی کمی گی دا یو لاک مقابلی تا 313 ورغلیو او سنگ جنگی کرو سیچ وکنا داو گورا سورة آل عمران دیار لسم آیاتو مگوری اغی کم نتا ناس یو دا خیخا تسلی ور کی تسلی قد كان لكم يقينا استاثر فار عبرت في فئتين التقطا فغدوڑ لوکچری یو بل سره ملاو فی فبدر کی فئات یوڑ لوا تو قاتل فی سبیل اللہ چدا اللہ پلار کی جنگ کولو و اخرى بل ڈلوا ها اغسو بل ڈلم و فقید اللہ پلار کی جنگ کولو ہوسی اغا کافر تن اغا کافر وا يرونهم چی لیدل لیدل چا دی کافرانو او هم دا مومنان مثلیهم دو چند خپل ځان دا بیا مختلف تفسیرونه بلا چې کله وایو یا پکې دوه درې سالور دا کوم فلیا کتاب ته یو کوم مثلیهم دو چند خپل ځان مؤمنان 313 او درې سو دیار لس کافر 1000 یو زرو صحیح شو کافر چې مسلمانانو ته قتل ویدا خو 2000 د خپل ځان دو چند کار صحیح شو مثلیهم رأی العین په ظاهر نظر کې حقیقت کې دا څه ونه ولی والله یعید ذک اللہ تعالی مضبوطی بنصره فمدد پر سرا من غتو یشا او چخوا خیشی ان فی ذلک یقینا فدی قصد بدر کی لا عبرتا عبرت لول الابصار ده پار ده خواندان و دستر گو ده عقل کیف کنا ده عقل سترگی وی اغه پوری کی چلن کر اللہ پاک داس مدد نہ کین داس دے داس مقامات کی سرازی دا تسلی وی خاد تسلی وی دب بیڑی روایت کی رازی خبر حال دامی تا مش نمونه خروار دعایات میں ذکر کر فضائل ده شهادت پم تر جہاد پر دغه ذکر کین کنا جہاد کی شهادت نہ برازی نہ شهادت سے فضیلت تے وہ گوری صورت بقرہ 154 آیات گوری 154 تھا شہید فلاڑ شہید چھ پتالہ پر خلی مہر لگئی ودا بیضا بکواس تے ہونے کے خام صحیح ہوا 154 چروان دیکھا چروان چروان ہاں پیدام کو کنا ولا تقولوا سیفہ کنا توہین عدالت کو تقی جانے کنا دل توہین شہادت نہیں سیفہ توہین شہادت دفع رکھا ولا تقولوا موائی لمن داغ چا پبارکی یقتل فی سبیل اللہ کہ قتل کے جی پلار دا اللہ کی اموات مڑو مڑ شو دا کہ کسان مڑ شو لکھن ہر تے چلا دکانداریاں نو خدای والا دا عادت تے کوئی شکن طالبان سمرم شهیدان شیخ پل طالبان دا ولا بلا طالبان مرسو پوشو کنا نو دانا کر مڑو موائی مڑو مو نہ منا را کڑی پوشوی بل احیاء بلکی دوی جوان دیدی نو دل تک یو معتبر خان نا پاسر وی سنگ جوان دیدی ما خود خدا گو ولا دے پروت دا دے مطلب یخم سو دامو سو اللہ وی ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نہ پوی گئی پجوان دوی بانی استا عقل دمرا کار کئی پوشوی اسمان تاریخ پی نی ولی دی چوٹی مو بڑی بات دا مکا وتا تن پوی گے پلی گا خوش دا دا کے راج سورت آل عمران تل تے کوئی خلد بند نہ کا خلد اخل دے کنٹرول نہ دا اس سورت آل عمران تل ارشا 169 آیات سل ورم تو گورا 179 یو سل یو کم اتیا ال تر تو ذہن بڑے انسان کے ذہن کا 179 یو 179 یو و نہ صحیح ہو کنا تو نواز رو نواز سند رقم بنا رہے تھے ولا تصبن الذي كتب 179 ولا تصبن 77 ہاں کما یا ترا وہ 100 یو سے کم ہے بھائی 169 ہاں پتہ ہے 168 دیکھ 8 ہوتا ہے صحیح ہے 100 آیات اخر تک ہو رہے اخر تک ہاں 179 دین نو دے ولا تحسبن الذين اچھا ختم چھ دنا مکی چیز دے بلا آیات ختم ہے ولا تحسبن الذين گمان مکہ وئی تا سو گمان مکہ و پاکستانو پس ذہن در اس پابندی لگو لکھا مکہ خودی پخلی بہن وائی کنا اس کوئی پس ذہن کی بم دانا راولی فی سبیل اللہ فلا رد اللہ کی قتلو چی قتل کرو جو فی سبیل اللہ فلا رد اللہ کی امواتن دمڑو دمڑو دادا گا پی مکہ و گمانون پی مکہ و بل احیاؤن بلکی دوی جوان دیدی سنگ جوان دیدی این درب بہم درب پا دربار کی خسنگ جوان دیدی یرزقون رزق امورت ملاوی گی خوش بی رزق امورت ملاوی گی خوراکونم کئی فرحین بلو گورا لکا خوشال دی بما آتاهم اللہ فا اغا سبانی چا اللہ ورطور کردی دی من فضلی دا فضل خپلنا صحیح شوا دا فضل خپلنا چا اللہ ورطور کردی پای خوشالی مکی بل ویستبشرون باللذین لم یلحقو بهم من خلفهم اللہ خوف علیهم ولا هم یحزنون او زیری ورکی استبشار زیری اخی استن دی کنا وزيري عقلي وزيري داغوي وزيري ورقين بالذنا كسام تلم يلحقوا بهم في دويتن ديسر ندي ملاوشي الك دانا من غوتاس مبارك شهيدان وي كنا چيار ديت چ پتا لگي در كنا پوشوي چ الله خوف عليهم ولا هم يحضرون كنا پمون يرشتن را بني غم شتا سمرا بخوا پوشوي يستبشرون داغ صحابه كنا چا قتل شو غي ويل شي خچر ته چا زمونغا حالت مؤمنانو ته ورسو الله تعالی د آیات نازل کړه خا دا ټول اوس د مبارکي دي یستبشرون بنعمت من الله دای سکه زیر اخلی په نعمتونو د الله سره او فضل په فضل د الله سره وان الله لا یضيع اجر المؤمنین او په دې خبره باندې چې الله نه ضایع کوي اجر د مؤمنانو نو پا دی ذای که دی شهیدان و دا غیر طرف دی شهیدان جوان دیدی حدیث که رازی مسروق وی تابعی دی من دی ابن مسعود سیب نتا خوز اکرو سالنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنو عن ها دی آیت دی آیت بارکی دا سنگ جوان دیدی فقال سالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگوی من دی رسول اللہ مبارک نپختنا کردی وردی آیت بارکی نو فقال اگوی ارواحهم روحون ردی شهیدانو کی دی فی اجواف طیرن پج مو ته ججیره وای خدا تاسو ته سوال دا دل ته ججیره صحیح شو دا مرغو کی دی خود رن چا غشنی دی د شنو مرغو په ججیره کی دوی ناستی ها روح چې په دغه ځای کې کینی تنګی کی بنه د غټ سمندی انسان نتر دی ولته ناست نه الته دغه د پار نه دی ناستو چې په هغه کې دم نشو دی الته چکر له پار پکې ناست خان ولې کاټر کې ته کینی ته تنګی کی پوسې خدانه چې چاپه کې دی وړي چکر لدی پکې خود رین چشناوی لها قنا دیلو د دوی د پار بیا قندیلو ندی پوسې قندیلو ندی معلقه بالعرش پانوسونه لګیدل دی عرش پورې ځوان دی دی په هغه کې ناستی ښا خاتن اغیق ناستی بس ناستی دا عرش لانده ناستی نو عرش لانده بس همرا عجیبه زائبی یقینو کتی بلقا و تی ام نبوری خواه دا دنیا خو نبی تصرح دا جنت دروازی تا بوی سالوی خیال مسلمانان و لاری چیزی نگه وردن نکی گی نو گوری عجیبه نده ناشنا نده پوش سالوی خیال بسر تماشا کهی تصرح من الجنت حیث شاعت سنگا بای جنت کی چردی کم خواه غواری نو سیل کهی دی تا اجازت تخت آزو کلا وزاد دی جنت کی کم خواه دی زی را دی ثم تأويل تلك القناديل بیاغه حدیث کرا دی بیا دی واپس را دی دغه قندیلونو باندې سونو کی کینی نو څه چلو شی فطلع الیهم ربهم اطلاعتا یورست الله تعالی سشی کما یلی کو بشانی غفر احکارش چر احکارش نو فقال ورته وی هل تشتهون شیئا تشی غواړی لکا سم پکار دی قالوا اي شيء نشتهي من سغواړو ونحن نسرح من الجنه حيث شئنا من قوت جنات كم قواړو ګرځو نور بس غواړو مزید کوم څه نه غواړو نو بیا با الله تعالی ورته وی پښه حتا فعل بهم ذلك بهم ثلاث مرات دري پیری ورته وی نسخو غواړي کنه فلما علموا اركلت دي پوشي انهم لا يتركوا من اي يسالوا چه دي خو نشي پري خوده بغیر د سوال نه چه خامخا بس غواړي ندي بس وای يا الله مونږ دنیا ته واپس کی حتا نقتل في سبيلك مره اخرى حتا چې مونږ قتل کړی شو ستا په لار کې دویم ځل پوشي بل روایت کې راځي حتا نقتل في سبيلك 10 مرات كي مونستا فلارك لسوار نو في بیا قتل شو پوشوی داته واپس کیدل خو نشتره الله تعالی خدا دا نشتره پوشوی داته بعد دوی هغه شهادت هغه لذت او هغه خوان څه دی هغه را یادی کی چیر بیا ز په ګولای ولګم بیا ز په مکه لګم پوشوی نو دا هغه حالت د تر یادی کنه چې کاش کې اسنه وخت ولی زکه دې خو ته پز مکه څنګه لګیدو نو وینه چه ساس که زمکه ترسه دو نو طول گناهونه ماف چه وینه ساس که لگه دو ده پر زمکه لگه دو نو ویورا مقعده فی الجنه ویڈیو و ترخکاره شوی آغر جنت که زایده اللہ دی مونگو ترسته خجی بل قرآن کریم ده فرضیت ده جهاد خبره که چه قرآن کریم جهاد چکم ده نو فرضیت اگه کلا پا اوامر سره قاتلوا قاتل انفروا فانفروا جاهدوا لا يتنا راضي كنا داسه قسم ایتونه او کله چ کوم دنه سسری کله په کوته با سری کوته با علیکم القتال صحیح شو کنه دا ټول در فرضیت سی کله قران کریم اسباب د فرضیت ذکر کوي سچې اسباب jihad ولی فرض دی پمون باندې jihad ولی اجازه ساته ملي اوس نو لکه سوره بقره راو باسي 217 نمبر آیات پیدام کو یسالونک عن الشهر الحرام فیدہ اختنا کی دی تانہ بارہ د میاشت د حرمت کی دسه پختنا کی قتال فی د جنگ پاگی کی جنگ پکے کو کنے کو پکے نقل ورته وای قتال فی کبیر جنگ پاگی کی ډیر لوی گناہ دا اگر وقتی پک جنگ بند اوس پک آزاد دیو کنه بیا بوای تفسیر صحیح شو خو لیکن یو خبر یاد ساتي چې جنگ پای کی گناہ ده هو وسد عن سبیل الله د الله دلاری دین خلق منی کا بندول الله دلاری نه خلق بندول جهاد نه خلق بندي ولکه د اتړي و افغانستان بل مونږه خوره به خپل خوره د افغانستان د خوره خلاف د پاکستان خوره به نيسته صحیح شو وسد عن سبيل الله جهاد تمو وسد عن سبيل الله د الله د دین نه خلق بندي سل جرګي دي کیږي په علاقه کې په نور قوانين له فیصله کوي کوي دي هیڅ خبر نشته دا خو جرګدان د قوم جرګو شو او چې دې په خپل قانون کې یغم صحیح ده خو لیکن که یو جرګه دی کړه قوم په دې متفق شو چې رضا الله دا یو قانون به جاری کړي چې جاری دې کنه باندې تر نه پریګدي نو باندې دې الله دې دین نه کتی مطالبه وکړي نو جاز ټین ټوک ټوپک هر څه ته خلاف راځي صحیح شو کنه وسد عن سبیل الله بند ول دلار دې الله نه بل وکفرم به او کفر کول په الله باندې والمسجد الحرام وسد عن المسجد الحرام او بند ول خلق د مسجد الحرام نه بل واخراج اهله منه او خلق د مسجد حرام والا د مسجد حرام نو باسل اکبر او دا بیا ډیر لوی دی عند الله د الله په نيز نو ټیک ته په میاشتو د حرمت کې خو جنگ کول بندي حرام دی دا کبیره ده خو لیکن اکبر بیا دغه نو چرته دا کارونه کول نو بیا سره کاوه جنگ بیا سره څه کاوه بیا سره جنگ کاوه چې تعالی الله دین ته پری دی الله لار ته پری دی مسجد حرام ته پری دی جمعه ته پری دی بیا سره جنگ کاوه ها والفتنه تو شرف چه اکبر من القتل نو دا دیر لوی ده قتل نه په مسجد حرام کې په مسجد حرام کې شرکونه کوي داغه مقابله کې ته پکې مرته کوښښ نه راغله خدي صورت حج راو با سی یو کم سلوی ختم او سلوی ختم 39 40 صورت حج ول سم سفاره صحیح شو 17 39 40 التم ده اسباب الجهاد کی خیفہ ولا سما 17 اقترب من الناس اوذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا پیدا مکرو اجازت کړه شویل کسانتا چې دا غوی سره جنگ کول شي په سبب د دې باندې چې دوی سره ظلم کړه شویل و ان الله علی نصرهم لقدیر او الله دې په مدد باندې قادر دی ولی ورته جنگ اجازت ملاو شو اسباب تی دیو بی انهم ظلمو دا مظلومان دی مظلومان دی دفاع دی او کی کنا پوش ری خواه دی سمگا مظلومان دی اللہ ندا کسان دی اخرجو من دیارهم چو باز سلی شوی دی دی کورو نخپلونا دی غیر حق بر نحق نحق پس خبر بی جرم و باز سلی شوی دی جرمی نیشتا دی س جرمیو الا ان مگر دا خبر و یقولو چی دیوی ربنا اللہ رب زمونگا اللہ دی پا دکا کسا باندی رو باز سلی شوی دی نو پا دی وجہ باندی دیتا دی جنگ اجازت ملاو شو چی دا اللہ پر ربوبیت پانی خلق و باز سلی دی ظالمان دی دا د ظلم په جوابان ښا د الله حاکمیت نه مني خجی کله به قران کریم تا ته دی موضوع مبارک فواید د جهاد په ذکر کړي د جهاد به څه فائدې الهکه څه فائدې به دنیوي فواید خو خوي خو ډیر زیات دي دنیوي فواید ته ذکر کوم دنیوي فواید کې یو بدای مظلومان به د ظلم نه خلاص شي سوره نساء 75 آیات وخت تا سره استه آیت نمبر 75 ها فائدې د جهاد وما لكم 75 دی 175 وما لكم سعذر دتاسلرا لا تقاتلون في سبيل الله چه جنگ نہ کوئی د الله پلا رکی والمستضعفين من الرجال او اغه کمزوری خلق د سړول و النساء د زنانو نا والوالدان د ماشومانو نا ها والولدان او د ماشومانو نا الذين عادي يقولون کہ وای ربنا اي رب زمونغا اخرجنا من غو باس من هذه القريه د دي خارنا الظالم اهلها ظالم دي اهل د دي خار وجعل لنا من لجور کے رخپل طرف نہ ولیا محافظ وجعل لنا من لجور کے من لدن کے رخپل طرف نہ نصير مددگار نو مظلومان کے خلاصی کی دے ظلم نہ کھا کیا دا فائدہ مند دغرن دے جہاد فائدہ دا سورۃ توبہ 14 15 راو باسی شپک فوائد ال ذکر کی 14 15 سوار لسن 15 لسن آیات پیدا مکرو قاتلوهم جنگ کوي د کافر سره سفائدہ بیجنی سے جنگو کم یعذبهم اللہ بے ایدیکم اول فائدہ اللہ بیستا پلاس پانے عذاب کی قتل بے کی زخمیان بے کی بندیان خطر عذابوں میں در طول بزا ختم کلیشم اللہ وی طول کو نختمی گی ویخزیم بعضی بکا کہ اللہ رسوا کی رسوا بے کی جزیت اب تیار شی غلام بے کی پوچھو خو جنگ کا وکن دریم فائدہ بے سی چیتا اللہ سخوا دے جنگ شروع کنو وین فرکم علیہم چی پکور ناستی اللہ اسلام غالب کی و کفر غرق کی پوچھو کنا بس دمون نپس دعوائی نانا پا دیکار نکی یار لگ لا سخوا دا ونو بیاب اللہ مدد کی وین فرکم علیہم اللہ با مدد کستاسو علیہم پا مقابلہ دے کافر کے ما مدد کل راضی چه قاتلو می خواه چه قاتلو می چه زیادقل وی امر وی نو جواب امر چه شرط وی نو جزا بوی کنه نو چه شرط نیشت جزا نرازی سالورم فائده بیسی و یشف صدور قوم مؤمنین او شفا یخی با اللہ تعالی زرون در قوم مؤمنانو مؤمن سریز و پچا یخیمی چه کافر خد رب والی خو غزار خوڑلی مسلمان خوشالی خدا نہ چھ مسلمان پ کافر وانم تخپیر دی ولی مرچ پوش ولی مرچ دا بندہ ارحم الراحمین ذات وی و ایک کس دور قوم المؤمنین دا مؤمن سڑی سینہ پسخ یخی کی پدی باندې کافر مرچ ہاں کافر او علی سی زخمی سی اونی ولی سی صحیح چھا او کہ ترتیب دی بدل لا بدل نو بیا پدان چھ کی و یذہب غیظ قلوبہم بل س شے دے او بو بضی اللہ تعالی غصہ د زون نو دوی شفاء الصدور و ملاو شی او بل و سر بغیظ القلوب مسلمان بڑا کسان تاو جمع شوی دے کنا پوش بھی چیار داد این بانیر وقتی دا غدی سم گوسا دے اللہ و عزت رو باری خشی تل عرچا تل گلاسو خوادا و پینز مفایده دا شو نو دل تا که غیارا تاریخ موتی دے ملگر ہوئی چی دا غدی کنا نا مانا منگا وای چیار دا این مسلمانان چی کنا نو بیا چی نو سر جمع جو کن صحیح شوا نا تی من جنگ بکو بیا بسا کئیو بیا با مطلب داره چه دی ایمان نراوری کنا اللہ و یقین تو بیغم آشاق از مواری تمالا و یتوب اللہ علا من یشا اللہ دا توبی توفیق ور که یقا شاعتا چه خواقیشی علکا دا توبی توفیق اللہ و ایزور کم اگر تا کار نده اگر پا دی جنگ که بعد خلق مسلمانان شو نو بعضی پکرال وی یرا داسته د حکمت نه خلاف خبر الله کدا جنگونه کو تر حکمت نه خلاف تا نو الله وی تغلی کینا والله علیم حکیم الله تعالی پو یو حکمت نوارا ده حکمت زماره حکمت عملی دار جنگو کا حکمت عملی دان نتی جنگ پری پوش کنه حکیم زیما صحیح وا خداو داد از دکلو کله برته قبایح خای کی ولا قتال د پری خو د جنگ د پری خو سو کوم ترابطه کی کنه کی جنگ دے پری خودو داغی دیر نقصانات کی جنگ تو پری خودو سدی نقصانات کی خا سورت بقرہ گو رہی دا ترک القتال نقصانات کی خر ترک القتال آیت نمبر 251 سورت بقرہ سورت بقرہ آیت نمبر 251 251 دوستم خا چه جهاد پرید استل بوش حلاکت راضی تبایی راضی زمکت که فساد جوری گی خواه سعید تو ورش انشاءاللہ دستان دی انشاءاللہ پیدا مکلو ولولا دفع الله الناس كثرت نو دفق ولد الله تعالى خلق لرا بعضهم ببعضين دبعضو فبعضو دا توري اكلان گاو جان نو كانا لفسدت الارض نو خامخ فساد براغل او فزمك کي طول بد كفر قانون و فساد بو كه بنا خوش كانا صحيح شو لا فسادت الارض نخامخا فساد فاسد شي بوز مکا ولكن الله ذو فضل على العالمين لكن الله تعالى ذو لوی فضل والد په خلق باندې یو کتر کل قتال شي نو فساد قد مها کی راضی خا خوش وی کافر غالب کیږي نظام دا غیر دی د لوی فساد دی بل وی هلاکت راضی ولکا مړ بشه خا که جهاد دی پری خو ته جهاد دی پری خو د مړ کی عجیبا قصہ دا من وایو کہ جہاد دیو کہ مڑکے گی اللہ وی کہ جہاد دے پری خود مڑکے گی سورۃ بقرہ 195 میں گوری یو سل فین دے نبی آیات گوری پیدا مکو مخکت سنگ دے وانفقوا فی سبیل اللہ او خرچ کوی فلار دے اللہ کی جہاد کی ولا تلقوا ولك خرج نك ولا تلقوا بايديكم او مغرذوي فلاس نخفل سرزان الى التهلكه هلاكتا حلاکت تزان غرزول سدی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ولاڑو یو صحابی راغ اس در کافر ولاڑ دی تور راغست او شخ پاغو کی وردن نشو پدای عمللا تک ٹوک بساغی وجل پخپلم پک قتل چ قتل شو خلق چغی کڑی وی القا نفسه بیدی الی التهلکتی ولک وی زان پخپل حلاکت تو غرزو ابو ایوب انصاری ها خود کشی بھی اوپڑا ابو ایوب انصاری وتوی غلی کی نہیں تاس پس کوئی گئی وی تاس دا یاد زمون بارک ناظر دے سنگ تاس بارک ناظر دے وچ جہاد شو او اسلام غالب شو زمون دا سو شروع کچو سواسے میں اسلام غالب شو اس پر نور کار پری کو جہاد بکری کو دا سے چل بہو کو کہ بس پر خپل از مکہ او پٹی کی بکار مار کو دا باغونه باغونه لگ خراب شوی دی دا ہم لگ برابر کو وہی اللہ دا یاد او دا لگ بد خپل مال عبادت کو مکو اللہ وہی دا یاد حاصل کچو ولکا مال مسات و انفقو فی سبیل اللہ دا اللہ پلا جہاد کے خرچو کئی بی ایدیکم ولا تلقو بی ایدیکم الی التهلکا اوزان مغرضی پخپر لاسن بانی ہلاکت تا نو اگو تو وی پتر کل قتال کے ہلاکت تے نہ داتے دا قتال کو وی دا ہلاکت نہ لغری کی نہیں تاسو دان نبی گئے پی دای ہم لے توی دا گوائی دا گرنگ سورت بقرہ تے لاڑ چھ 243 نمبر ایت گوری پتر کی جہاد کے مرگ دے خان پتر کی جہاد کے ہلاکت تے مرگ دے دو سوا ادری سال وختن دی مسی پارہ کے دے خان پیدا مکلو Alam tara, ha. Alam tara ilal ladzina kharaju. Ayat nagoriya kasan ta chi uatan min diyarihim da kurun khpalona. Sada para uti jang na takhidal wi jang raghe. Nabi wa tawi jango kai diwi khar jango. Ada jang sare darik mandak la kore pri khodo. Che kore pri khodo Allah wi wa hum ulufun. Aw pada se hal ki jidi pa zargunu. Hazar al maut tawajid yari da margna. دیوی پر جان کے خسارے مڑکی گی نو اللہ وی فقال لهم اللہ نو اللہ دی تو وی موتو مڑشی پما تو مڑشو کا دی کی مون تے سبق کھائی دا کی سمن تو لے کے جو ور ک جنگ نہ کے مڑکے گی وا ہا ک جنگ دے کول نہ مڑکے گی سریا تا تا اسی دغه دے جنگ نہ بو بلا جوڑ شوی دا ہا دغه رنگے سورۃ مائدہ ایت نمبر 21 گورے ہاں تو ایر جنگلو کہ ہوتا وانو نڑیر کیگی کنا اللہ وے وہ تاوان پدغه کی رکھا پتر کے قتال کی جہاد چنے کی کنا خوار غریب بغیر دی مزدوری بکے اور اشا جہاد کو غنیمت راوڑ دے کافر نہ خورے تا ما مال غزا کی خید پوش مال میرے لا غزا کی خید یا قوم دخول الارض دغه کنا اے قوم زما موسی علیہ السلام خپل قوم ته وی داخل شی اغز مکہ تا التی اغز مکہ كتب الله لكم کہ اللہ تاسو دلیکلی دا خوار شی جنگو کئی کنن دغه دغه سره مال قو سره ولا ترتدوا واپس کی گئی ما علات بارکم پشاگان خپل باندې ترک قتال تو صحابه او ارتداد وی خان کوچ ارتداد عن الدین خو نه دات من بالکل کافر کو کافر خو نو خو لیکن دا خبر را شی وی دا ارتداد دی صحابی وی مونږه بم مرتد بخاری د مسلم روایت دی مونږه بم مرتد په خپل زمانہ کې هغه سړی غاڼو پوش وی صحیح روایت تے کہ کم سڑی پر جہاد کرے ہو دو نو ولا ترتد ذک اللہ وے میں مرتد کی گئی میں واپس کی گئی حالات بارکم پشاگان خپل باندے فتن قلیبون تاسو بشی خاسرین تاوانیان ولک تاوانیان بشی گٹا پک ناراضی نقصان پک ڈیر دے دیک تقریبا 11 رسایت نڑی دا موضوع انشاءاللہ لگا پاتے اس بلا خبرہ چکو مدہ اگر ضرورت د امیر در جهاد د پاره جهاد د پاره با امیرو میکنه یاره او دا هغه بس صفاتونه یود مجاهدینو به بیاس صفات دا وګوره سوره بقره هم دکا ځکه لګ مخکې شي 246 وګوره ښا بقره ښا ما اوس ما دې ته لري ورشته ما دا 46 248 صحیح شو الم تر الى الملئ من بني اسرائيل ايات غورنا غ سرداران تا د بني اسرائيلنا ملکان راجم شو من بعد موسى پس موسى عليه السلام نه اذ قالوا كه چدي وي نبي نغ نبيتا لهم چره دوی پارو نبي سو کو اسماعيل عليه السلام دا کرا تاریخ ابعث لنا وتوي منت مقرر كملكا يو بادشاہ يو امير نقاتل في سبيل الله چ مون جنگو کو پلار د الله کی نو امیر وی مونږ له جوړ کډینه معلومیږي چې امیر د جهاد لپاره څه ضروری دی خو کما امیر اوس برخی سره راځي وای د حاکم وقت نه بغیر جهاد نکېږي بادشاہ اجازه نه لري امیر ولې ضروری دی هغه دا امانت نه واخلي دا بالکل تنبیس دی دلته د امیر نه کما امیر مراد د کمانډان څخه امیر الجهاد تو ورته وای دا نه چې امیر المؤمنین ته مراد دی امیر المؤمنین ته ګوره نه دی مراد تاسو په کوم خبره باندې ولی تاسو وای تاسو سره دی ولی ولی دا خبره ده چې دلته کې نبی موجود دی کنه نه موجود دی د نبی په موجود دی کې خلیفہ بل نه جوړیږي ها امیر المؤمنین بل نه جوړیږي دا دوی چې توای ابعاد لنا ملکان موږ ته قماندان مقرر کا مدینه قماندان مراد ده خطا سو کوچی په خبره باندې کنه او باقی د غټ امیر په نه موجود دی کې jihad چې کوم دن کیږي کنه کیږي نو پای باندې خود دنیا عبارت او چا څوک چې وای چې شرط ته ولا امیر امیر المؤمنین ولا شرط نو دا غن تاسو کو چې لا تثبت الشرط په شرعي امور کې شرط نه ثابتيږي الا بدليل لا يثبت الشرط الا بدليل قاعده ده شرط نه ثابتيږي مگر په دليل دليل په قرآن کې راغلي حديث کې راغلي کوم ځای کې راغلي پوښښ کنه چې شرط ته ورته شرط حساب نشته دی پوښښ کنه دوی چې یادې دي امیر الجهاد یادې او امیر الجهاد له پکار دي ځکه بغیر د امیر الجهاد نه بجن څنګه کومنده چې رونی څنګه بجن کې نو نه کیږي نو دینه مالکان نه مراد چې کوم دي امیر الجهاد دي ځکه نبی موجود در نبی په موجود دی کې امیر المؤمنین بل نه ښه صحیح شو خاجی بیا ور دی امیر تکے ددی امیر با ددی امیر صفات بسی ها او د انتخاب طریقه کار سوره بقره لاند پس راشه دک 245 تشه کړي دی نام 245 سنتاری دوی وی مونږ له امیر مقرر کا نو نبی وتوی ان الله استفاه علیکم یقینا الله تعالی ور کړه دے دا تعلق چې وته یا کنا سیدے تعلق سے وچ جوڑ کو نام یا تھر نہ مت ہوئے بیا ہا تو قال لهم نبيهم نو وی دوی تا نبی دوی ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا یقینا الله تعالی تاس تم مقرر کرے طالوت علیہ السلام پیغمبر نہ تھا صحیح جو کہنا طالوت سے خسالے دے نیک سالے پیغمبر نہ طالوت در لے جو کرے دے ملکان امیر کماندان اگر ہا کماندانی دا سارے قالو نو دوی وی سنگ راضی ان یکون له الملک سنگ بی دی امیری علینا قوم باندے و نحن احق منه بالملک او و نحن احق بالملک منه او من کو ډیر لایق کو او امیری کی ددنا پوشوی او ولم یؤت ساعتا من المال افراخید مال مصر نشتر نو غریب امیر دی ام یسرا کی پوشوی اغه ورته وی خدای امیر صفات داندی بی وقفو تاسو سوای دا امیر صفات دادی چې ان الله استفاهو یو صفات دا و ورته الله غره کړی علیکم پتا سبانی انتخاب په الہی طریقه سره شرعی طریقه سره بل امیر انتخاب شرعی طریقه دا امیر سره د انتخاب یو خدای چې الله پیغمبر تعالی ته وحی وکړ نو هغه بالکل واضحه خبره ده چې بل داستانه پسندیر دی نو بس هغه امیر صحیح شو دویمه دا خدای نبی په وجود کړه دویمه طریقه د انتخاب سره نو هغه طریقې د انتخاب تاسو کتابونه کتلې چې یو طریقې شورا ده یو طریقه چې کوم د انتخاب شرعی هغه چې کوم د هغه وصیت کې وصیت کې بیا شورا کیږي صحیح شو نو ان الله استفاهو نو په طریقې شرعی باندې به دا انتخاب شوی دا معنی علیکم پتا سو باندې الله غره کړ دې خپل صفات په امیر سي وزاده او زیات کړ دې الله دتا بس تتن فراخي په علم په علم کې ول جسم او په جسم کې علم د خپل باب علم ورته خپورا کوش یا شرع علم وتا سناسو کوش کنه هغه مو سنشته دې او خپل باب په جنگي امور باندې خټه کويږي بل په جسم کې خمزبوط ته ها امیر پکار دې داس نه کنه چې مطلب هغه په جسم کې مضبوطی په خپل باندې روب بر ادا کیږي صحیح شو بل سخت سړی مطلب دا دی شجاع سړی دا مطلب هم د جسم یو ماندان چا کړی دا چې شجاع او بہادر وي امیر کول دې را جوړ نه کیږي خانه باندې خراب کی پوښ کنه ا دغه وای الف ثعلب اسد يقود الف ثعلب خير من ثعلب يقود الف اسد کدزرو گیدڑان و مشر یوز مری داخه ده خو کدزرو زمرو یو مشر گیدڑ مقرر کنه نو کیته بچا پای خفوشی آغا وی داغا وی به ماما وین پوشو کنه مری داس تل کلو چ دغاو د زمری خزم راو چې خزم راو نو اخواته مطلب د گیدڑ غار او د گیدڑ په غار کې گیدڑ بچی زی ګولې دی خزمری زمری چکم دے بچو تو وی دغه استا سو ماما دے ماما سره کی نه پاسے د سره اوسیږي هغه گیډاله بوله پر ور کول هغه ماما او مامي سره بدا کیدل نورورا چې ماما سره وکی ناصر پاسے دغه خیری کی اوره دے زمری بچی چکم دنو هغه د سره وان دی پښ او دغه وسره دی کنه دا سینم دی گیډاله واسطه مخ کړي پلا ماما پلا راک سپید پلا راک سپید ور هغه له مخلا نسپیل تا که دباونه و باونه کرد تاسو زمرو زمری بچو ویلی دی چه ماما منگو تا پریده نه که برا عبری کده تا اغاوی نه نه زارا بس اغا چه سپیلت گرم شویده بس زمری را دا گیدار لاوالی دی زمری بچو پس راوالی دی رامن دیویش چه رامن دیوالی نزمری تنه تا خواست کرده چه لکه ولی اغاوی ویل تا که سپی وی تاسو سپینه یاری زمری خواست شویده ویتاس د سپینې ریګې وی ماما وین خو یې دې څه ټول لاله ماما خبر اورته دی کنه نو وزاده هو بستتن فی العلم والجسم چې دا جسم معنی دار د شجاعت په فکر کې ماما نی ګوره ښا نو هغه به دغه تکړه ښا دا کی زوی ته کنه خدی دا یقظت قوت شجاعت دا په کې پراتی بل چې کوم دې فرایض د امیر کې دا خبر هم ده سورته علی عمران نواړه 159 آیات یوسل یو کم سپیتن امیران صاحبان په ځان پیټان وګورو اوس چې هر کم کوی وی کنه ان بس یوسل یو کم سپیتو اون سات 159 صحیح شو خا فبما رحمت من الله پیدا مکړو امیر کی بدا صفت امی ذکر نبی صفت تے خدا نبی دا وقت کی امیر مکنا نبی صفت تے امیر کی موجود ہے کہ دے وارث تے پدا غباب کی خوش ہوئی فبما رحمت من اللہ فسبب در رحمت دا اللہ لنت لہم تنارم شوی دیتا نامی بر ماموران سر نرمی کی دانا چخرش پرش دولا دباو خوش ہوئی کنا اوز مرے دبریت نہ نیولے یو ستر گد از مری بلے رتیری نو بیاسی ماموران غریبانان وے کی بس چر تو تو نو بیا تے نہ خپے کی بل ولو كنت فظا غلیظ القلب او کچر توی تبد زبانا امیر دے چکم دے کنا بس او خنزیر او مردار اخ بس دا ماموران نہ نہ مڑا دا سکے دا غلط طریقہ خوش ہوئی دا بن کے ہاں بل کار دے دای دریم نمبر غلیظ القلب سنگ دل بنی کئی چا جرا ہم نہ ائی دسی ہو شی کنا بس کوئی چے پروا نہیں تے بده ستیری کی خو بس لگیا لن فضو من حولك نسکی گی دی با او تخت استاد گیر چا پیرنا لاڑ بش خوار بش دین ماموران بدن تنظیم بر مات بل صفات تب کی صحیح فاف عنهم غلطی عملگری نہ ہوشوا نورور داس سختی شروع کی چھ نہ نہ خیر دے عفو کلا کوا بخنا او کلا صحیح شوا بل واستغفر لهم دے واستا پوج اللہ گنہگار کرے اللہ نہ ول بخنا والا یا اللہ تو بخنا پوچھ کنا اجر دے دم کہ دعا او کو خوش عالم کی اللہ پاک او ورا ان دا تے خامیر دے نہ دا تے پتہ وشاورهم فی الامر اوسے غلطی اوکلا نداس چلو کا خپا دی کو غصہ شو ورتا په کوم موقع به را ولا مشوره ورتا را نه مشوره دا څه دی دسه خوشاله چې ګور امیر ته ماته توجه راکړي خوش وي نو واشاور هم په امر مشوره ور سره کاو په غټو کارونو کې کم ملګری خپ شو دی رائے ولا تابانه سي تیرال دي تحفظ دي ته معلوم کا د سر مشوره او کته بدلون څنګه راول ګور قران ته خی کم طریقه فایزا عزمتا اوس ته وای نه دا خو ته زما مشوره اخلم دارا ته پلان کیږي الله وای نه وای پلان کیږي فایزا عزمتا کله چې تقصد کی فیصلہ او کی فیصلہ ست معتبر ہے دنا نہ معتبر فتوکل علی اللہ بیا پالا باندې ځان سپارا ان اللہ یحب المتوکلین امیر سے ځان کی توکل پیدا بل صفات تک سره توکل پیدا کرا ز پسلام دی ین سرکم اللہ فلا غالب لكم لا حب یتی و پس و ما کان للنبی ان یغلا نبی لن لجائز تسو کی خیانت کی غنیمت کی امیر سے تم داس نے کی غنیمت راغلے اواز دا پرے ری خان صحیح دا پتہ اصل ارشی ٹھیک شو بیا و دا گو کو بعد دا شی دا کھڑی جان سر بڑا والدہ کر مکو و من یغل ول سو کی خیانت کی غنیمت کی یات بما غلا نورازی کو فورت دا قیامت بانے اگا چ دغلا کڑے دے پوش اگا بے راغستی پملا بے پروتی پر سرویس یوم القیامه ہاں تے یوم القیامت واپس سنگ راضی ہے ثم توفى كل نفس ما كسبت پورا ور کولی شیری ونفتا ما کا سبا تا چے کم عمل کرے دے ہاں وہم لا یظلمون اپ دی بانے با ظلم نہ شکوے دا تیرا میران صفات دا رقم بیان ہے کہ جہاد چے کہ نو دا سی ترتیب سارا پروگرام پر برابر تھا صحیح چھا کلا بر تے مجاہدین صفاتم بیان نہیں کرے یارا چ مجاہدین بسنگ یوز دا خان نے چ امیر سے بڑیر خی مجاہدین چ کم دینو اغا داغی خوان نشترے مجاهدین بیم خیخا اگه کسا تیر شو یارا بیا این رو باسو آیت نمبر 207 که بقره که تیر شو من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله فدائی ملگره بیخا فدائی ملگره صحیح شوا دورنگی سوت نساء 74 آیات که فل یقاتل فی سبیل الله نساء 74 صحیح شوا اگر رو باسو پیدا مکنم فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جنگ کی پدار دار اللہ کی الذین کسان یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ چه خرسی جوند دنیا پا بدل داخرت کی ترجیح اخرت توی مجاہد دا سے نہ دے چه بس پر دنیاوی امور کے ڈیر سوچتے و اخرت تیر دے مجاہد لدا سی پر سکار دام پیدا کرنا دا بی خواہ سورة آل عمران کی رتخی 147 کی یوصل وصل بیقی وظیفی بس کو یارم گ مجاہدین وظیفی وظیفی پکار دی پوش وی وظیفہ کوا گورا وتا پیدا مکو 147 یوصل وصل وظیفہ دے دارا وما کان قولہم او نہ دعا دی وظیفہ دی الا ان مگر دا وظیفہ دا قالو چ دی وای وی ویل بدو ربنا اے رب زمونگا اغفر لنا ذنوبنا او بخمنت گناون زمونگا اجزی کی خا و اسرافنا فی امرنا او تیر وتل زمونگا پدے کار کی دگا ٹوپک دے راغست دے بیزای دی نیتاو کڑے نو اگی گلا دغه معفی او غاڑا و ثبت اقدامنا او کلک کی قدمون زمونگا دریم وانصرنا علی القوم الکافرین سلورم مدد او کی اللہ زمون پ قوم کا مقابلہ د قوم کافر کی دا وظیفے کی خا دا در دی رخا مجرب د وظیفے دعا دے کلا د سابقہ انبیاء د سابقہ انبیاء سره کوم مجاہدین پس کیو دا با اللہ وی دا وی وظیفہ دا خا دا وی وظیفہ دعوت دا وظیفے کول نو چل کے دو فآتاهم الله ثواب الدنیا دوار کول اللہ تعالی دوی تخبد د دنیا بدلا غنیمت او فتح و حسن ثواب الاخرہ او بهتر بدل د اخرت والله يحب المحسنين اللہ تعالی کو خی احسان کون کی خلق نیکی کون کی خلق صحیح شو نو دا وګور دغرنگی ور پسې راشه سورۃ آل عمران 200 تلارشه 200 اخیری آیات چوتو وی کنا اخری آیات کہ تو مجاہد بسنگ گئی دا سے بھائی خا یا ایھا الذین آمنو اے مومنانو اصبروا صبر کلک شے اصبروا معنی کلا تو میدان کے کلک شدا سے نہیں جنن جہاد کے او سبائے نہ کہ منگم درس وقت مجاہد جہاد کڑو مجاہدین پوچھ بل وے من طالبان وقت الک جہاد دا یوش عمل دے کا وکنا پوچھ جے کم وقت سبب موجود تھی ولے پرے دی و صابروا بل سکار کوی او سب مقابلہ پس صبر کی کوی دو خپل دشمن سرا مقابلہ کوی دے دشمن سرا پس صبر کی پوش می آغا سن مسوم را صبر کی غل کم دین راغل تر کم دین راغل تف دیو معاف تبی اتنگ نمو تنگ دریم ورا بیتو بل ربات کوی ربات تے مسلمانان دے سرحدات تحفظ دشمن تک کم علاقہ دغل ال تک دغا کوا ال تزان دشمن تنی دے کا ربات اگ مقام تے ویل کی تے دشمن نے ری دشمن ستانے ری غی دے ربات وی پوش می نن سبا خور دے ربات کرو بنگن گد وتق اللہ و یری گئی دالانا لعلکم تفلحون دے پار تے تاسو کامیاب شئی کامیاب تھے نو دا بعد مجاہد صفت بل صورت مائدہ کی سالور پن دوستم کی مجاہد صفت کو رہا 54 او 54 مجاہد صفت یا ایھا الذین آمنو من یرتد منکم عن دینہ اے مومنان واسو کہ پتہ سو کہ مرتد چھ خپل دین نہ دا پبارہ جہاد کے لکھا مرتد چھ نہ دین نہ واڑی جہاد نہ واڑی وے نہ کو ما یرا بس تم گے بس نو نہ جو گول اللہ او جتی نہ کہ کنا یا مرتد چھ پہ حق ایمان دوڑ پکرا دی نو فسو فیات اللہ زرد چرا بولی اللہ بقوم یقوم یحبہم مجاہد صفت بدائی چھ محبت بکئی دچا س یحبہم چھ الله بمینا کئی دی سارا الله بردی مجاہدین سره مینا کئی و یحبونه دی بد الله سره مینا کئی پوش وی مجاہد صفات پدای چې الله سره بمینا کا بل صفات په سی اذلتن علی المؤمنین نرمی کا ان کے وای په مؤمنانو باندې دا نه چې ما او پټو وکړه واستے اوستو اقوا دی کا او بس ور یوم المؤمن یوم مسلمان بل مسلمان تکلیفای چې زخم مجاہد وکړه پوش ته مجاہد نو څه چل دی نو دا دا کار دن کی دریم نمبر صفت تیسی اعزتن عر الکافرین سختی کو ان کی بھئی کافر سرا کافر سر سختی کی خا خا بسم ورخی نو دا کار دکی خیال مده کنا دا مجاہدین صفات تی مجھے پس بیا گردا قران کے پدی باپ کے دیر آیات نہ دی طریقہ نہ رتا او کھولا او تے بیا گورا نو گورا زان لپک پلک کتے شی بیا او یہ درس کی وایو انشاءاللہ تا سی بیا پتہ لگی راضی ہوں کہتا خ مجاہد بزان دسن ساتھ راضی دا حضور کنا سورت آل عمران عمدہ سورت ہے نا آل عمران شاہ تھا دیکھا او وقت تاسو چرائے استو 146 پاگے کیوں گو رہی وقتی میں 147 کرتا چیغا سبا کئی او سوئی جی سبا نکئی خا سنا بزان ساتھی سبا نکئی 146 یو سل شپک سل وی اختمایا او سبسن نکئی خا وقتی جی سبا کئی او سوئی سبا نکئی آسنا بزان ساتھی خا وک ایم من نبین اور دیر دے پیغمبرانونا قاتل معه جنگ کڑے دے پمل گرتیا دا نبی کی ربیون کثیر ڈلو ڈیرو یومان دے یومان کوم ربیون کثیر ڈیرو خدائی خلقو خدائی خلق سو یرا من کو نہ پی جنو دا مجاہدین بس صفاتی خوش مجاہدین بخدائی خلق کی خدائی خدائی مجاہدین بس صفاتی یو صفات واورا فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ ندوی بزدل شوین و حوصلین و مات شوین لما دا اغا مصیبتون دا وجنا اصابهم کی دوی ترسی دریو فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی حوصلین ماتی گی کلک خوش کنا ہوئی دا مرد دی گیا بای کنا خوش منگ بچو رویو پتا بے لگ دویم صفت چی نبای پکی دویم بسیم بل با سکار نکی وما ضعفو او نکم زوری کیگی دا مقابلی دا کافرونا یارا مرا باستی ملگری کم شو وسائل نشتر اس پہ نکو نا کمزوری شو کمزوری کی گمو دریم نمبر و مستکانو او تسلیمی گینا لند خبر انو سبا دار سرندر کی گینا استکانو وی استکانو سوانا تی تضرعو الالعدو دشمن تاجزیو کی او دا غوی امام رازی وی چه سنگ مانے دا غوی سکن الیه لیفعل بهی ما یورید سم وقتو معنی ذکر غلط راضی سکن الیہ اغت ادریدو لیفعل به ما یرید کہ غوس رسق واڑی ہوتی وسر خوش مطلب دار کہ اغت جاسوس جوڑی کہ اغا ولا مطلب دار کہ دعوت کار ور کہ مجاہدین تے دعوت اور کو چر اغوا کہ اغا توئی کہ مطلب دار تو پکور کہ نہ کہ اور توئی تو تم سر ہاں پاکستان زندہ باد کاٹی جوڑا کنا دے بے جوڑائی نو دیتا استکانت ہوئی خیمہ میں راجنا قربان چند رکھ کو نمانے کرتے پی جند دی خاصلت انفال لو بات ای پیندر لسن آیات آل تر توئی زان بد سن ساتھی ولک زان بد سن بچ کی پندرہ پیندر لسن آیات پیدا مکڑو یا ایها الذين امنوا اے مومنان اذا لقيتم الذين كفروا قلت تاسو ملاو شي دا خلق سره چې کافر دي زحفا فداس حال کې چې هغه سوي هغه دي خام مجتمعين را روان دي مقابله شو یو کار سبنه کې امارته وي هغه کسې ګورو کنا فلا تولوهم الادبار متاو یو ته شاګانی الله غیرتی ذات ته نو د دې خبرې دوره په پداسه انداز له ذکر کوي کنه چې کتا کې دوره غیرت نو بیا باندې کې بیا په تخت نه میدان نه دا نه وي چې فلا تفر تخت ایما دا نه وي چې فلا تنهزم چې کس مخری سوی فلا تولوهم الادبار شا کا او تا ما خوښوي نو سره چې غیرتی کنه پښتون کنه هغه ته نه شي خوښوي نو فلا تولوهم الادبار ځکه چې غیرت در کې راځي نو دا دلتا بل مجاہد کی بدا صفت نہیں داو پکے نہیں سورت توبہ راو باسا تین دوشتم آیات ہو گئے توبہ آیات نمبر 25 بدے اس کار کول غواری ساڑے دا ٹو صفات را جمع کیا نا مجاہد سو صفات کمانا بزان ساتھ نبیہ بڑی رکھ گئی انہوں نے اثر بطوری مثال دکھتا اچھے درس ہوئی بیتا سو تیشاری کا ہوئی نبیہ را جمع کو خیر رکھ لقد نصركم الله يقينا مدد کرے والله استاسو في مواطن مدد کرے دے اللہ استاسو في مواطن كثيره بڑی روزائنوں میدان میں کہ اللہ بھی استاسو مدد کرے صاحب ہوتا ہوئی و يوم حنين او پر رد حنين میں استاسو مدد کرے ہو اذ اعجبتكم كثرتكم کلا تے تعجب کی واچو لو تاسو لڈیر والی خپل کی من کو ڈیر شی نو فلم تغنی عنكم نو لرین کا استاسو نا دغه ڈیر والی شی انت شی ہو بیاپسی وای وضاقت علیکم الارض تنگ شو پتا صبح نظمکا لما رحبت سره کولا والی دا غینا پوشوی دا خو خنین کی دیوی کنه مون ډیر زیات بس مونږ نن شکست دوست کل گوالی دو جن نخو اللہ پاک اغا خنین والا خلق غوش شروع کر صحابہ تا وقتی چھ قسم لاو شو نو عجب او کثرت دیر والی بانی با عجب نہ کہ خام مجاہد تب پ اللہ بانی خالص توکل ساتھی بل صفات پ پلان کی دا تعالی صحیح شو بل بسک کے بل بسکی بل بدا کار تھے پوشوی چنیت پر صحیح کی خام نیت پر صحیح کی نیت صحیح کو قرآن کے سراغلی نہیں حدیث کے قرآن غلی دیر انما الامال بنیت راغلی نہیں قرآن کے سراغلی دیر جہاد بارا کی خیال مکلی سبیل اللہ رہا سرازی سبیل اللہ مانمات آس تکڑی وجہ صدا حدیث کے رازی نبی علیہ السلام تکڑی دا من قاتل لتکون کلمت اللہ العلیا فہو فی سبیل اللہ سوک چل عزیز پارا جنگی کی دل اللہ کلمہ پورتشی دا اللہ دن پورتشی اللہ دن حاکم شی بس دلیل پار جنگی کی دادا اللہ پلا رکھے نبی علیہ السلام تک پنج قسم خلق ذکر شو رجل یقاتل حمیۃ ورجل یقاتل شجاعۃ ورجل یقاتل لیرا مکانو رجل یقاتل للمغنم او بیا نبی علیہ السلام سلور اگر طول مسترد کل وینا صرف اگر سود که دا اللہ پلا رکی دیر پار جنگی که دا اللہ کریم پورتشی دا اللہ دین پورتشی اوز دا اللہ دین پورتا کول داستانیت تی دا با دا جہاد تا صحیح ساتی دا با ساتی دا با صحیح نافی سبیل اللہ چی ارد قرآن تو سر راضی کنا دا را سار نیت تا تصحیح دا پار دی صحیح شو دویم نمبر سے شده پس حرام و زائنو که چکم زائق محترم زائنو دی محترم و زائنو که با جهاد نکه صرف دفاع تکولی شی خود خپل طرف نوال تا جنگ نشورو که لکه صورت بقره 191 نمبر آیات خواه یو سل یو کم یو سل یو نوی شایشو پیدا میکنی انشاءاللہ کسنگا نم کو پیدا اقتلوهم وجنئي حيث ثقفتموهم داسره کنه وقت وقتلوهم جنگ کا وجنئي حيث ثقفتموهم جکم لکی ممی پوسوی واخرجوهم وی باسی دا غزاینا اخرجوکم فی تاسو تیستی خو یو خبر یاد ساتئ چې ولا تقاتلوهم جنگ و سرمک وی عند المسجد الحرام فمسجد الحرام کی اقدامی جهاد که مسجد حرام که مشروع که محترم زاید محترم زاید خبر روز دی کنه جمعات که دغه مکه قدم آکیه مکه حتا یقاتلوکم فی حتا چی دوی تاسو سره پاری کی جنگو کی نو بیا دفاع کولی شي دفاع کولی شي خو لیکن اقدام مکه وخا اقدام پکې صحیح نه دی دغه رنگ برته وای ولکا مجاهد تقوا ځان کې پیدا کړ سورته انفال آیت نمبر 29 راو باسی ښا تقوا پیدا کړ تقوا وای نحن سبار الله سمدا نحن یا ایها الذين امنوا اي مؤمنان ان تتقوا الله كثرت تاسوا الله ان تقوا وكلا يجعل لكم فرقانا الله بدر کی تاسوا فرقان فرقان کی بڑی معنی ہے خودن تک یہ معنی ہے فتح فتح با اللہ تعالی در کی تقوا بک مجاہد ہا او دا خدا اول نہ شروع کی سن کان ان پال نہ فرقان تو فتق الله واسطہ ذات بینکم دگران یا ایها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله نغی کی متقوا الله برازی دا طول تقوا تقوا کو بہر حال مجاہد کی تقوا موجود ہے مجاہد وہی نام ہے مت تقوا سے ضرورت ہے نا غدا کرنا ہے صحیح ہاں صحیح شو بل دتا وہی تشدد فی القتال ہاں تشدد کوا سختی کوا خفا جنگ کے کافر ہوتا مسلمانوں سے کافر ہوتا سورۃ انفال 57 ہے بس مخ کے لاڑ کر پیدا مکڑو پالیسی لے تخیل پورا پالیسی دا فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ كَثَرَتْ تُؤْمِي دُي فِي الْحَرْبِ فَجَنْكِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ نُؤَيِّرُدْ دُي فَذَرِيَا مَنْ غَسُ خَلْفَهُمْ كَشَاتِوِي مَخْكِنِي صَفُونَ دَاسِ وَهَا كَنَا كَشَاتَنِي فَمَخَخ زَان خلاص کی تخفیف کو کول غواریدا ہو کار گران صحیح یا فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ مَخْكِدا اُسَنِي وَهَا چَغَن وَسِيلَ تَانَ يَرِي کی بیا خَلْفَهُمْ نَ مُرَاد وَيَا دَاسِ وَهَا او پدی باندې صحابه په احسن طریقې سره سکړو عمل کړو سم به برابر اول کنه صحابه کو تکړه تکړه خلکو خالد ابن ولید رضی الله عنه میدان ته وته نور صحابه زړونه لګ دغو په هغه ټیم کې په میدان کې لګ دغو شو دی اخی ګوراو بیا کنه نو میدان ته چوته عمل کړو لګ زړونه په جنگ ورتلل نه خالد رضی اللہ عنہ تے مخکے شو اس یودم پسپٹ کر دشمن پسخ واردن نشو التا یو سڑے چکم دے اغا سارے مقابلہ رال ہاں نہ یو سڑے میدان تر اوت وسک مبارش تا سک نہ ورواتل چن ورواتل خالد رضی اللہ عنہ تا سو بریک دی من تے زوانان من بجا سے پر مخام مخصوص ور من ڈیکڑا ور اگے پاس پانی اگے گزارو اگے گزارو خالد رضی اللہ عنہ پڑال باندھ دفاع کر کہ دفاع یو کلا اگے نہ پاس پاگو گزارو نہ کو خدا استے کو چ یو دم پہ حملہ کڑا کوشش کنا او اگے اس نہ اوچت تیرا اس نہ اوچت کرو نو دی خوای راو دے مسلمانان سپن تو زما کے لیے اخلاص کو چر اخلاص کو یو دم نی ذرا واغستا پدی دے ولا کی خود او پزڑی ولا او باسر یہ من چ زوانان من بدا چلا خبر اورت دی ہم زبان یہ من بدا چل کو علی رضی اللہ تعالی عنہ دا زبیر رضی اللہ عنہ تقریبا او اغو کافر پر خندق کے روت او چغی والی وسط مقابلی والا اشتہ شیر نے حضرت زبیر رسول اللہ وی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ورشا ورغ چ ورغ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بانی گزارو تو زبیر رضی اللہ عنہ جان بچ کہ پاگل گزارو کو پستاری والو نو دخپو په منس کې تور او باسه په میان وټو کړی چې سره د صغری نه چې دی خو راغی چې ورته وی ویره ناشنا تور دینه دا هغه وی دا تور نه دا مټی خوښ دا مټی دی دا په مټو کار کوي نو فایم ما تصفن نو په الحرب سم سختی په کوله یو سادی ته لغه ټول ویره زړه می شوی چې دا په کور سای نه اسه کور سای نشته اوبه زایو ته څنګه نه یو کاذر راول راځي سم لولو اوبه دی ته شاته رسې نه کینه وله ویره ته او مړ وی دی باندې کین خوښ لړول کوي سې سره صحابی وی هلکه وی دغه نشتر پخلی کو ان غری نشتر کنه نغری سی کان نیچه چه نغری دی جوک ابل وی زگران خونده ال تمڑی پراتو کافر سرونه راوات ال دری کی خود وی ها کی د پتی جا کو پس زگران کار فهم ما تصفن نام کے حرف بعد بعد نو کو کی با کہ خا کو شر بهم من خلفهم لعلهم یذکرون کلبا دتدا پالیسی خی وو زان د غدر او خیانت نه ساته غدر او خیانت نه ګوره خا پخپلې ونه کی خوش سورت انفال 58 واړه وی ډیر خطرناک شی د غدر خا په جنگ کې کافر سره د معاهده کړی د خپل خیال ساته قران نه دا پالیسی کوي صحیح شو و اما تخافنهم وی ګوره صحیح شو دې پسې آیات ته کنا و اما تخافنهم او کو چرته تیاریږي د دوی نه وإن ما تخافن فترت تياريج من قوم لا يقومنا خيانة لخيانة تغوينة دي بلا ترى خيانتك تبا يراكي تيرا دا خيانتك يو خو يقين راغي خيانة غيوكو يو دارت في يراكي ندا كارما كو تتوا تي دا خمون خيانتك وانا خيانت مكوا فانبذ إليهم على سوا نو اغرز دوی تاغا موايدة دوی على سوا فداس طريقي سرا چرتا وغي پا علم كي برابري اعلان ورتاو كا موايدة ختم دورو را يو بالسرم لاس خلاص تي خيانت مكوا خالي دا كنت داوي ولي إن الله لا يحب الخائنين يقين أن الله تعالى نقو خي خيانت در خلق خيانت در كتا مجاهدم هي كنا و خيانت در شوي نو خيانت در فلال الله نقو خي خا الانذار النهائي كي ذكري دي ویچ جائز دے جہادو د فاسق او فاجر امیر سرا خود غدار امیر سرا جہاد نہیں دے جائز کوش غدار آغا دے کہ معاہدے او کلا معاہدہ پچھے چکم دے پٹھا پچھے سکلا پچھے ماتائی کوش معاہدے میں ماتائی دا وګرا بلزان پخپل باندې بس د دغه پیشکش نه کړه مذاکرات او پیشکش نه کړه پالیسی تر دا وګرا سوره محمد راوړوي په وشتمه سپاره آیت نمبر 35 ننم تنګو مخه درې شفاگشت مسیح پارا دا سورة محمد دے آیت نمبر 35 صحیح شو پیدا مکو فلا تہینو امو کتو فلا تہینو بزدل کی گئی ما و تدعو داخل کی دلالان داخل دے ولا تدعو او تاسو دعوت مور کوئی الى السلمی صلحتا خوشی و انتم الاعلون تاسو بغالبیئی غالب بتا سی خدا سے نہیں جتے پخپل رخپل طرف نہ مذاکرات پیش کش نے شروع ہو کی کہ خرابی کی ہے سے خرابی کی یہ مکو صحیح ہوا بل دوا سے ہوئی کہ دغا سو گرفتاری کنا جنگ شروع کے ابتدائی ابتدائی وقت نہ دی نو ادب تک دار چا کو بالکل حدا کرے امام احمد رحمۃ اللہ کوئی دا ناجائز دے تے دین مخ کے تدا کارو کی فالبت ادب دار کہ اول وینہ توے کا رست گرفتاری شروع کا وہاں اول وینہ توے کا سورة انفال آیت نمبر 67 رو باسی اول قیدیان وجل کو چه قید خطا سین پر لکھنا ہے 77 پیدا مکلو ما کان علی نبیین ندی جائز نبی تا ہاں یا ندی مناسب نبی لرا ان یکون له اسرا چ داغه د فارد بندیان وی حتا یسخنا فی الارض تردی چ وینه توی کی پس مکہ کی ہوش وی مطلب دغه قیدیان چ اولو او دغه وی امام احمد بن فرسو چ اسخان فی الارض نی کړه نو قیدی کول دلم صحیح ندی مون وای نه صحیح دی قلبته فکاز ار کو سره رو پوچی اول یسو قیدیان نی سی و ناخلم رو پای ہوش کنا صحیح شو ګوربا و ها کی لک سرنا بس دغه صحیح شو بل چ کوم دے د غیر ناقض چې وساره له تاسو سره موعده نه ماته دا غیر سره موعده پوره کړه دا غیر سره موعده سره پوره کړه سورۃ توبه آیت نمبر 4 سورۃ توبه آیت نمبر 4 صحیح شو توبه دا سم صفات الا الذين الذين مگر کسان سر وعده ماته وی عهد تم چتا سر وعده کړی دا ثم موعده م سر کړی دا ثم لم ينقصكم شيئا بیا نقصان نه دې کړی تا سر په دې موعده کې هیڅ نقصان ولم يظاهروا عليكم او نه تاسو خلاف د چامده د حکومت کړی دی خوشوي فاتموا اليهم عهدهم نو پورا کوي غي سر وعده دا وی الى مدتهم تر مودي دې دوی پوره ان الله يحب المتقين تقوا فدې دا کې موعده پورا کول دي ها کله برت داوی پالیسی ته خی چلکا مکمل کوشش چستا سمر طاقتون کی گیر کفار کو مقابله کی استعمال وخا نو ک کمین باندې دی وسرسی ک پتاروز دی وسرسی ک گرفتاری دی وسرسی ک محاصره دی وسرسی اغا قوام دی سو توبه کی پینځم آیات پس ګورئ ک آیات ختم چ پس بل ګورئ فاذا سلخ الاشهر الحرم کله تدا سلور میاشتي ها د حرمت میاشتي ختم شي دا وزی فقتل المشركين يو وجني مشركان حيث وجدتموهم كم ذاكي تي مومي تارگت کي لين کوي صحيح جو کنا تارگت ته ها حيث وجدتموهم خابل وخذوهم او گرفتار وي ني سيي صحيح شو دريم نمبر وحصوهم او بند کي محاصره کي لاري ورتوي سي کمنونا با لار دي وته بند کي کله دراون ولا ها صحيح شو محاصره کړي دي سلورم نمبر وقعودو لهم کل مرصد او کینی دویتا لهم دویتا مرصدن پا هر مرچا کی پا هر زائد انتظار کی کده پا لار رازی کمین تو سکین ها او نو پا زائد دغی کی ترسد کی دغی کی و تکین ها او انتظار و تکو دا طول کارو نکو دا پا پالیسی دیتا خیل خالق کلکل با امن هم ورکی ورپسیش پگم آیا تو گورا و این حدوم من المشرکین استجارک او کچرتا یوکل تند مشرکانونا پناو غاریستانا امن غاری فاجرونو امن ورکا ترسو پوری حتی یسما کلام الله حتی تی واری کلام دا اللہ تی کلام واری نسم مابلغو مأمنو نو بیای ارسو خفل زائد امن تا ویرالتی وقتی ورسن سر حتی پوریش اپنی زائد پوریش بجا عذابی اکبی بگور سیدہ خوست آمن گوختی و ہاں راشن اندر قرآن واور قرآن واور خواہ قرآن بوتا اورے چو قرآن واور گوی خواہ پا قرآن کی ہدایت تدا عجیبا او دین علماء بلا مانا کردی داور ویدانی نیویلی کہ حتی تسمع کلام اللہ وحتی یسمع کلام اللہ علماء دین بلا نکتہ معلومہ کردی دا چیز مسلمانانو پا علاقے کی با قرآن شروع گی بیانی گی با نو دیت دراغه دلته کی امن متتا ورک نو دیت پیوی کی دسر پارتا امن ورک د خیر دی جمعه پاک د پیوی کی قران کو بووری خبر ورتی دی تاسو وتا اور وای دانی وی تاسو وتا اور وای حتا یسمع چې دی خپل وری خپل د کم دنا وری نو قران نو وی لیکي کی به څنګه وری حتا یسمع قران دو وی لیکي کی ها په هر مرکز کی په هر جمعه کی کوشش کی چې قران شروع کی ها فایدا بل خبر ادا کنه چې لخر صفائی بنم کی یارا فړې وبا کې معلومه چې د پایو مجنون د شهودو مجنون او دغه مجنون د ویني مجنون پکې کمی وره چې معلوم څه پکې شي کنه پوه شئ خو سره د فړې بدن سره پکې نه راځي لکه 249 د سورته بقره دوته بقره وګورئ چې مته پارا ختمه دو ځای کړي 249 200 یو کم 15 مې صحیح شو دا پالیسۍ دی جنگي پالیسۍ ښه چې جوړې نه دا د دې لایدا به ګوره خو سره د پالیسۍ ښه فلما فصل طالوت هر کله چې جدا شه طالوت د آبادو د کلینا خو چې وته د خار نه وته نو بل جنود دلحکر سرا لحکر بوت لو قال ورت ان الله مبتليكم بنهر یقینا الله تعالی تاسو امتحان کو انکه دے پيو نهر باندي فمن شرب ان چاچ اس کلی فلی سمنی زما دل نہ بنی ومن لم يطعمو چاچ بالکل نس کلی فانه مني نو غب زما دل نہیں ہاں بل سو کوم شتر آو الا من طرف غرفه تن بی دی مگر اگ سو چ پيو لاس باندي او چنگو بوس کی نہ دغه کڑے زما مل گرے چاچ بی خون اس کلی غم مل گرے چاچ یو چنگو اس کلی غم مل گرے اچھا چڑی ری اس کلی غم مل گرے نہ دے دا اوس تعلق کې وب په باندې دا کنه لختار کې معلومه کنه سو کمر منی سو کنه منی پوښي دلته کې باز وای کنه او دې امیر سے تو دا وګوره نو جائز کار په مونږه باندې پوښي دا نه جائز دا جائز کار څنګه په مونږه باندې الکه دا امیر دې امتحان کوي پته باندې ول کې کلا ته لاوت نه پار نه کوي فشربوا منه نو دې اوس کل دې نه هرنا الا قليلا منهم مگر لګو کسانو نسکلي چوی نس کلی نو بس هغه معلوم شو فلم ما جاوزه نو هر کړه چې پوری شو دې پدې نیر باندې او هغه کسان چې د ملګری ولدن ما او قالو ندی ویلا طاقت رن اليوم نشته طاقت نن زمو را دي بجالو تو جنودی د جالو تو د لخ کردا غسرا څه دا معلوم شه کنه پوښي دا امتحان کا وخه امتحان چې کې دا کار بکیږي څوک چې د امیر بیا امریو کې د جهاد طاقت ته الله اخلي تاسو خیال لا طاقت رن اليوم بل څوک چې موقت حرام پر محبت خو پریک دا موقت حرام نه وقت حرام دا اوبوی دا خو جایز دی خو امیر بند کړ کنه چې امیر بند کړ مو وقتی طور سره حرام شي چې وقتی حرام خېټ ته لاړل یی لا طاقت رنه دی عمر دا جنگ نه وایسو پس بس طاقت د جنگ ته نه لاړو ها په دوه سيزونو باندې دلتا او دریم براشي په صورت توبه کې افانفال کې چې ولا تنازع او فتق شي چې اختلاف کې شروع کنه بیا باندې د جنگ طاقت نه پاتې کیږي او هوا به دیږي خبر بیا به ختم دا بکی ندی سره با بل دار چی قیدیان سره به شرعی معاملات قیدیان سره سورت محمد وګورې دام پالیسی ده خان سورت محمد څلورم آیات وګورې څلورم آیات خان آیت نمبر 4 فاذا لقیتم الذین کفروا کلچ ملاو شید کافر و سرا نو سچل بکوی نو دانا چه نوری خبری شروع کی که دم را فاور پسی را اولی خفوران وی فور بر رقاب نو چه لیدو دکنا ملاو شوی نو بل پکس اشتا دینا چه معاهد نو زمین نو مستامن نو او کافر ده و تا ولیدو نو بیا پکی بل سشتا رنا نو فور بر رقاب سچت وردانگا پوش بکنا فور بر رقاب نو بس وحل ده ستونو دی حانو چه او دیکلل قیدیان سر بسن عمله کهو حتی تردی پوری اذا از خنتمو هم چه کل تاسو دوی خف وینو رنگین کهی پوشوی وینو دی توی کلی نو فشد دل وساق دی قیدی سر بیام عمله دادا مضبوط او تلا نو طالبان و قیدی نی برار تقید دی پوشوی دا کار چنی مضبوط او تلا خا چه او دی تلل نو بیا بس چل کهو فا اما منم بعدو نو یا با احسان وید دینا رستو یا رب اس احسانن میدا خوشی کرو دی پوشوی اللہ بوتا ہے دیت و اما فدا ان یقی فدیا غستل دی حتی تدعا الحرب اوزارها دا طریقہ بروانی تر دی پوری چی جنگ پل اوزار کی دی مطلب دا دی چی جنگ ختم تراغی پوری بدا طریقی روانی خواه نو دا شو بل چکم دی و ای منز با پشرعی طریقہ کی پا جہاد کی خواه منز با پشرعی طریقہ کی سورت نسار او باسی یو سل یو آیا خواه یو ایک سو ایک وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ كَلَّتِ تَاسُ سَفَرْكَ وَيَفْزْمَاهِكِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ نُنِشْتَرِ بَتَاسُ بَانِ جُنَاحٌ غُنَا أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ تَاسُ قَصَرُوا فِي دُمُنْنَا دَرَكَاتَ مُسْكِلَ سَدُورُ فَزَ كَوَا إِنْ خِفْتُمْ كَتَاسُ يَرِيغَي أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِتَاسُ نُقْصَانَ بَدَرُ سَيْتَاسَ كَافِرَانَ كُشْوِي دَكَافِرُ دُنُقْصَانَ يَرِيغِي نُبَجَّاسَ كَوَا بیا مطلب قصر کوا خدا قید سره دا قید علماء لیکي چې دا قید ګوره احترازي نه دای اتفاقی د پاغه وخت کې ځکه چې احترازي نه بیا خو بدابل سفر چې سړی کوي ها اسی مسافر چې بیا هغه ګوره کاته نه کوي هغه به نه کوي خو شوي هغه هم ګوره کاته کوي ان الکافرین یقینا کافر فی قانون لکم عدو مبینا د ستاسو لپاره دشمن ښکارا فیدا کونتا اوس په مون څنګه کې نو پوره طریقه پالیسی ته کوي فیدا کونتا فیهم کله چې ته یې پدی کې فاطم تله مصطلات ها وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ نُتَقَايَمُ دُيْتَ مُنْزَوْ نو فلتقن طائفه منهم معك ودي دريغي يودل تاسرا کوشي يودل تاسرا شي بمن دريغي ولياخذ يصلحتهم قتل يسر توفق يسر خلاص كي ها کوشي عجيب خبر فاذا سجدوا نمون ذو كسجه اوكلا نو فال يكونوا نو فال یصلوا معك نو بیا دی منځ کی دوی تا سره خوښی ول یاخذو حذرهم واسلحتهم وخپل احتیاط او وسله ځان سره ساتي صحیح شو دا بده یو کی دایو کو دوی یو رکعت وکړه چې یو رکعت یو کو نو دا بیا لاړ شي غبل براشی غی با خپل منځ پوره کی یو رکعت قبول کی بیا دای خپل منځ پوره کی صحیح شو کنه ایمان ته دوه رکعت منځ ها آوا ود الذين كفروا خخاي كافرن لو تغفلون عن اصلحتكم فترتاسوا غافل اش بيدخ بلي وصلينا برا طول امه خطاب ده ها وصلي بنك دي غير كه وصلي مو كي خو دي كن كار خرابي دي وامتعتكم لسامان نخبلنا فيميلون عليكم ميله واحده نحمله بو كي پتا سبحان حمله فيو زلبان لي وصلي دي اهتمام راغلي احاديث موجوده كه ويله خو لكن نكي پوش كنا ناو ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم نشتر گنا پتا سبحان دي ان كان بكم اذن كچر تي پتا است تکلیفو مم مترن دسنا د باراننا ولك استر بورخه ان كان بكم اذن مترن او كنتم مرضى واسل زنكيگي خرابيگي تيرواله ختميگي خا يا مريض انت ضعوا اسلحتكم كبيا واسلكي دي خير پوچ كانا خوب دغه سن مجد و خذو حذركم او خپل احتياط ځان سره ونيسي ان الله عدل الكافرين عذابا مهينا الله تیار کړی کافر لپاره عذاب پکون کې خو ته وصله ګرځاو کنه چې کافر ته الله عذاب پکون کې ورکی بیا صحیح شو خبل پالیسی و اور یارا جنگ کې بس چل کې ذکر بکې ګوره خپل دیونه درې ذکر کوا سوره انفال 45 آیات او باسا يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان اذا لقيتم كلت تاسوا ملاو شيء فاتن ديو دليل كافر وسرا نفس بوتو يو خلق شيء تختينا واذكروا الله كثيرا الله دير يادوي لعلكم تفلحون دير بارت كامياب شيء ذكر لزوا ها لا بكيدا نتكلم ذلك بدر استاذ سيكم سامعين او تاخذوا استاذ دق غلطي خبري ठीक شو ده جنگ کی فتح نہ راضی لعلكم تفلحون تو ذکر معنی بل چکم دے آلات الحرب بتیار تاتی اعداد آلات الحرب ہاں اعداد آلات الحرب تو تے ان پار سات رہو بس پیتا ما یاد صحیح شو سات پیتا واعد لهم او تیار او کید مقابله د دوی د پاره مستطعتم اغه تستاس طاقت کی من قوتن د قوتنا ومن رباط الخيل او د ساتر د سننا ترهبون بی عدو الله ورکار بر دیشت گرتی ها ارهاب کوی یراول داراول په فارسی کو ته دهشت وای نو پوشن دیشت گرت بل ترهبون بی عدو الله تاسو به یراوی په دی باندې دشمن د الله وعدوکم دشمن تاسو واخرین او نور خلقم شتره منافقان من دونهم غیر د دوینا لا تعلم منهم تاسے پی جنے نہ مسلمانانو کو اللہ یعلمهم اللہ اس پی جنے بعد پتہ سو کیمشتا اغم د ذا وصلی مسلی وین کنا باغم لگا یار راشی یار کی زلا کج خراب ادا ما چ تو نے پی جنے نو دا کی تک راجی خا خدی دا تر دی پوری باز آداب جہاد شو اغاز ذکر شو د دین اورس تو بیا تاسو بلګه وقفو کئ کنا ٹائم پورا ری لوس منٹ کم یولس کو بس بیا غره تر دم را کوما ته لس منٹ سبق وین صحیح ده لس منٹ ته بس دا باب پورا ختم شو دا موضوع ختم صحیح شو اوس دغه بحث ته جهاد باندې تاسو پوه شوئ کنه په بحث ته جهاد تاسو پوه شوئ کنه خیر ده خیر ده په بحث ته جهاد ته پوه شوئ نو اوس په دا کله کله په صورت دعوه په صورت کې راځي ما خو تاسو ته خیر کې وته داخل چکم بعض صورتونه کې وکړه د صورت دعوه سو ګرځيږي جهاد به ګرځيږي صحیح شو لکه صورت انفال دا د رئیس ته مودې په دې کې 39 نمبر آیات وګوره دا د دې دعوه د صورت دعوه سره دا ښا پیدا مو کړه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه او جنگو کید دوسرا تر دی پوری چ فتنہ پاتنی شی فتنی مال میں تکلو بیا بیر تکوم ان شاء الله و یکون الدین كله لله او دین تول پٹول د اللہ دے پارشی قاتلوهم تر صورت دعوا دا ہاں در صورت دعوا دا دے صورت دی صورت کی صورت انفال کی دو دعوی دی او اگر دو دعوی چلی گی یو چ کوم دے قاتلو در دی پار دیار لس قوانین ذکر کئی کل صورت وای ان شاء الله تر دیار لس قوانین ات پاولیس افنز پاولیس کی ات پدی می سکی او دیم داور تقسیم الغنائم سچیدا دے تقسیم الغنائم دے پار دیار لس علتوں ذکر کئی پوشوی اپن ات پاول کی پنز پدی می سکی دس طریقے سره بیک خیر جی بیا کلا وای ان شاء الله دبی وای صورت توبہ گوری پاگی کم دعوہ دے صورت صدا اگر قتال لو جہاد دے خیر آیت نمبر 5 فایذن سلخ الاشهر الحرم کله میاشت د حرمت ختم شي نو څه چل کوي فقتل المشرکین مشرکان وجنی حيث وجدتمون در صورت دعوه ده په صورتونو کې پداسې دعوی راځي او دا صورت بیا ټول مونږ راته او مغې دعوی سره را لګو ښا ټول صورت بیا غي راځي دا به دا غرنګ په صورت محمد کې دعوه د صورت صدا هغه دغه د قتال څه دی jihad د قتال په وښته مسی پارا کې کوم صورت ته سلوور ما یاد کړل تا کې فضرب الرقاب بسلور ما نو داو گورا دغسش و دعوه دی صورت سشوا قتال فی سبیل اللہ خاصرت واحد دی بس سم الان دا خبر دا جهاد وای دی و کم جهاد دی دو جوهد نا فضرب الرقاب دی خوش کار دعوه دی صورت خوا تون صورت دغی زیاد را جمع کیگی خوا دغی رنگی دی صورت فتح دی پسی دی داغی خو بیخی تو شیر دی اول آیات دی سیشوا لکا فتح مبین فتح پس بجن کہہ رہے ہیں مدام دعوے سرا قتال خط قتال بعد قتال کی بعد جاری متعلقات خجی دغرنگ بلدی باب دغ ساتر د پاربا کله د معاشری آداب تا ته دغ کی خیخا صبر د خی قبل جہاد د پار خلق تیارے کنا مداغیر پارا پا عقیدہ کی صفائی پکار دا پا اخلاق کی صفائی پکار دا پا افعال کی صفائی پکار دا پا اقوال کی صفائی پکار دا تاسو سورة البقرة رواه وعي آيات خدا ليس البر رقائي سي بقول كما آيات لن بي فاو آيسا زمي سفاري اول فاو دي خان خرشي بس بيا بس مالي 177 دي كسين بولي 177 خان يوصل واو دي ذاكي دا دار دي هسي دعوة سد دا دري ميسال دي سورة د دې هیڅ دعوه قتال په سبيل الله څه شه دا قتال خو طریقې کار را تخې د مخکنه بلګون ته کې دایځ نه نظم ضبط په جوړې نو ليس الذره ايمان دی ليس الذران تولوا وجوهكم نه د نیکی هغه تاسو مخ ګرځوي قبل المشرقي طرف ته مشرق ته او المغربي طرف ته مغرب ته ولكن البر او داش ماري من امن بالله واليوم الاخر اگر سوچی ایمان راوڑی پا اللہ پا خیرت پا ملائکو او پا انبیاءو والکتاب و النبیین پا کتاب و پا نبیان صحیح وا دائیو دویم نمبر وات المال علا حبیه مال ورکی سرد منینا ذوی القربا یو والیتام آدوا والمساکین ادری وابن السبیل سلو والسائلین فنزو وفی الرقاب اشپاگو بلواقام الصلاة هم پابندی د مونږ بکی و آت الزکات زکات ورکی والموفون بعهدهم اذا عاهدوا وفاد وعدی بکی والصابرین فی الباسا دای بل صفت کی صابر بای پا جنگ کی والضرا وحین الباس پا وقت جنگ کی صحیح شو کنا سختی و تکلیف کی بداغا کی پا جنگ کی اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون صحیح شو ندا ولس امور تا ذکر کی چه زان سام کر زان بم سمی سنا خدا سن نہ جگر فدی وانی فرض جہاد راغ تو اجن زخ زان سام خدا طریقہ کار دے طریقہ کار فدی لار برازی بیا دا غین پس تا تو چه زان خود سم کیا را اس داس چلو کا کنا صفاء العقیدہ قرال ور پسی ما دغم سمکا ملک و وطن کنٹرول دکم ځای و غم سمکا پس به سمے ور پسی ګوري حیاتونه غما تا خدین کې نشتا ها 178 کوتبا کوتبا علیکم یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو سلور قوانین د معاشری د سماور د پاره کوتبا علیکم القصاص فی القتل علاکہ خدل تخفل خون خراب شروع قصاص شروع کا انشاءاللہ ختم بشی خداو دویم گورا پسیم کرے آیت تو ورکتے پوشن دے مارے داغو وصیت والا کتب علیکم اذا حضر ها 180 كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ادي خلاصه على دمال عادلانه تقسيم شروع دمال عادلانه تقسيم معاشره بس قال اغلاغان يقول لك دمال ما منصفان تقسيم مشتري قال اغلاط مجبور خدرين نمبر سلورم نمبر انا ما درين دا خد وش درين نمبر كتب عليكم الصيام روجي شروع کي معاشره مسام شيخه بالکل صحیح ده خان دغه دای په درين قانون ته سلورم قانون برته دی او خي رست برادی ولا تاكلوا اموالكم 188 کی ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الک باطل طریقو سرا مال نمخری دیو بل نقلاگان مکوی دغه مکوی د حاکمانو په ذریعه ظالمانو په ذریعه باندې ته دغه وسوله دار ته وجه داسان بیا په میان سی قتال د حج مسلې قتال مسلې لګلې ذکر کی بیا رته اتلس قوانین دا یسالونک عن الیتام یسالونک ماذا ينفقون شروع کی اتلس قوانین د کور د سمول چې کور د سم کنه چې کله ټول شي لکه خیال مکړی د بس راشي الم تر ال الذين خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت لکه jihad ور رحمت اوجی شو خوښ وي دا څه برکت دا طریقه کوي کله برته وای وو دا خو عام معاشره سمول دي دام قران کې راځي دې ته کوم دینو دا وای آداب د معاشري وي آداب د معاشري دا په قران کې کله کله ذکر کیږي ها دا دا بر دي لپاره دا تیارې استستا جماعت برقرار شي کنه جماعت کې اتحاد او اتفاق وي مسلمانانو یو دغه کله بل تنظیمی اصول بتا ته چې تنظیم به څنګه چلے سورۃ آل عمران راو باسي آیت نمبر 102 پیدا مکلون آل در تنظیم اصول خیخا یو طریقہ بدای اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون عقیدہ و صفا عقیدہ وید صحیح اہل سنت والجماعت پا منحج باندے پا عقیدہ باندے راغون خلق پید خبر اور سے دیکھنا دا عقیدی صفائی و پا جماعت کی یو کار بدا دویم کار بسی واتسنو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو 103 کی دویم قانون بد جماعت جوڑا ول داوی چی گوار منشور بد قرآن و سنت کی خواہ قرآن و سنت بد منشور بی او پا عقیدہ باندے بخلق راجمع کی خواہ دیم طریقہ بیداوی دریم طریقہ به صحیح دریم طریقہ ودای په جماعت کې ویو د دعوت اداره جوړه کی چې هغه دعوت کوي ها خلق دعوت کوي خلق کوی په دغه باندې په دین باندې دارنګ خلق دې طرف ته راوړي دي نو هغه بس یې هغه 104 ته وګوري والتکم منکم امه يدعون الى الخير او وی دې پتا څه کې یو ډله چې هغه دعوت ور کوي خیر طرف ته صحیح شو بل خا دا خو بم کوم اس بل بس کار کے پینزم قانون نمبر 115 کے یہ اصل پینزل لسم کی اگر پر زمنن ذکر دی گا اگر سے و ما يفعلوا من خير فلن يكفروا او کم چ دوی د خیر کار کئی فلن يكفروا نو ہر گز بعد دوی ناشکری پاگے کو نکلے چھ مطلب دار اللہ بیت قبل رت کی گی بنا س مطلب دے مال بہ خرچ کے ایدی طرف تے اشارہ دا جماعت تنظیم داسن نہ چلی گی پوچھو کنا تتا دان بخیل جو کڑے نہ نسنا س خرچا چندا س شی پکے او مال بہ خرچ کی دا بوشی بل پینزم قانون پینزم ادب د جماعت اور تنظیم بسی اگر بدائی 118 ہو گیا یوسل اتل سمایا تے ہوا صحیح شو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم ومؤمنان مجوڑوی پٹ رازدار من دونکم غیر ستا سنا غیر مسلم سڑے مشرک کافر منافق اگر نہ اگر زان طرف کمیٹی کی واسطہ پر شورا کے دی واسطہ نو غلط کو جان نو پوچھ وی دا باندې کې پینځم ادب مو پی ځند کنه جماعت تنظیم دا منشور لته خې دی په دې طرز باندې چلے ښا دا طرز به یقیده به صفائی قران او سنت په منشوري دغه شانتي د دعوتی دارو پکې موجود دی خصې دعوت په چلے دغه رنگ ته کوم دین مطلب مال به پکې خرج کې او پینځم پکې دالې ښا چې رازدار باندې پکې ته مشرک کافر منافق سړی بني مرتد بني دغه رنگ په صورت حجرات راوړل وي په دې سمتی پارا التبرت الجماعت و آداب ذکر کی ہاں و آداب د جماعت چې جماعت ته چې توران نشي ورانی کی په سبانه چې دا آداب او خیال نه ساتي بل جماعت بل بیا ورانی کی تنظیم بورانی خیال مو دې بس سر نه راو باسي صورت پاول یا تو ګورئی یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله صحیح وکنا اذا کدا سی باندې کې چې خپل قوانین جوړه نه نه نه دا خدای الله او رسول نه مخ کېږي خپل قوانین مو جوړاو چې کوم لکه قران او سنت قوانین و دا را لګلی دي امک قوانین نه پاغه کوم بالکل کار نه لرو نور کې ته اجازه دا کړی دا بیا د اغه قران سنت لاندې جوړ خیر دې ايګه خبر نشته خو الله او رسول مخ کېږي خو شو دا خبر واتقوا الله الله نه یریږي ان الله سميع عليم بلدب زکا يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ومؤمنان ما پورتکوی اوازن خپل په اواز د نبی صلی الله علیه وسلم باندې او مو ورته وینا په جهر سره کوي لکه څنګه چې یو بل توازن کوي یو بل ته په تیره خبره کې کنه نبی اسلام ته داسې مکو وو شو کنه نبی اسلام ته چې اواز کې خپ ادب سره یا رسول الله او خپ کمزوری اواز پوه شو کنه ادب بدان کے مطلب ادارہ کے ادب بدان کے ساتھی دے نبی علیہ السلام ادب بھی دے نبی دے وارثان و ادب بھی تے جمعات کے علماء کرام چ کم نہیں کنا اگوی تبا دا ادب پستر کے قتل کی گی مقام بہت ور کے پوچھ کنا دا بکی وی ہاں خا بل خبر ادارہ چ جمعات تے برقرار ساتھی نو فاسق سڑی تے خبر راوڑو ایت نمبر 6 ور پسو گورا ہاں نو داس مکگا دا میرانو غوبنی اوستر گینی بس اوری کہ واوری بس یو ودری کتو ورش بس حالکہ خبر معلومات کا پوشی یا ایھا الذین آمنو اے مومنانو ان جاکم فاسقون وچر تراش تاس تو فاسق بنا با ان راوڑی تاس تو فاسق یو خبر فتبینون تاسو تفتیش کوی معلومات کا وکن ان تصیبو قوما بجہالت او برسی کی داس خلق تو پنا پوی سرا چ سخل کو تا نا کوئی سمس مشکل بجور گئی و تصبحوا على ما فعلتم نادمين نرستو بیاو کر دی پاوکار بان دیتا سو کڑے دے پیمانہ وہی بیا بخ پیمانہ نہ تے دامی سو کول پڑ پوش نو داس دی نو اول نہ سی خبر چا راوڑو نو داغی تفتیش کوا پوش فاسق سڑے دے خبر راوڑو نو فاسق دیو نہ دیو جے فاسق خبر واجب الرد نہ دے بلکہ واجب التبین دے واجب التبین دے تبین تفتیش پوش ان قبل وے واجب قبول خاجی بلو گورنا ہم آیات کی اصلاح بین الاخوان جماعت کے بعد ترتیب جماعت کو جو کر دیں نفس سے خدا خبر تنظیم دی جو کر دے خود تنظیم کے دایو کارم دے صدا سی او جائن تم کی چھت دی گئی کنا اگر دی پکی وچ دخل کو ترمن سے کیسے کرنا و ان کا پتہ نہیں کہ چرتا دوڑ علی من المؤمنین تم مومنارنا اقتتلوا جنگ جو کو فاصلحوا اختلاف کو فاصلحوا بینهما وصلحوا کی تم انت دی دوڑو کی صلحا سنگ صلحا صلحا شریعت دلان دی بس قضا دے سکن قضا دے کی یخپل کو یخپل را پاسے باغ ٹین کو صلحا ہو کنا خوش نو دا کار دے فیم باغ تے خدا ہما بچا تے بغاوت کو یود دی دوار نار البخرا اخم تو وقت ویلو خوش وی خو بہر حال صلح قانون مایو پسے را شے جمعات پسماتی کلا پدی جمعات مات چھ کنا چیو بل پورے ٹوکی او بد نمونه بسخی یو خپش نو وی خو درې مده بتا سره کوم بسخی کس هغه باندې درې کی ته پدې بل درې نو دا وګوره په یو لسما یاد کی دا نت جماعت برقرار ساتي د مؤمنانو جماعت ها یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا یسخر قوم من قوم توخی جنک یو قوم بل قوم پوری یو سخر عسى ان یکونوا خیرا منهم چاہے چې دوی بلاغه نه بهتره وي دا چا پوری چې ټوکی کی دې دار دې ټوکی کوونکی نه بهتره پوش بل ولا نساء من نساء نری خذ خذ پوری ٹوکی کی آسان یکل نہ خیر منهن شاید چا غبل اگین بہتر وی ولا تلمزوا انفسکم بل کار دا کوئی ولا تلمزوا انفسکم ما عیب جن کوئی خپل نفسنا یعنی خپل رونا خپل رور تب داس دغه وای دا ور دی خلیت دی ور دی پوز تل ور پر سړی خفش کنا نو لانج جوړ چې جماعت ته ماتی کی ختم دین ته ماتی کی بل ولا تنابذوا بالالقاب او بل یو بل مرا بل په لقبونه ای یو بل لقبونه اخلي کنا لقبونه سم مطلب بد نمونه اخلي کنا هغه ته داس نوم والے خارا خوش کنا نو بس هغه خفش یا ته سند نو چې هغه وای نو بس دین لانج جوړ شي نو جماعت مات شو تنظیم مات شو کنا بے اصل اسم الفسوق بعد الايمان بد نوم د فسق بعد الايمان ایمان نہ پس خواہ کافر سڑی تا بعد نمخلی او پیرو ما شیطان ملک یو پک ما ترا پاس اللہ تانا بزو بلال قاب ما لکا بعد ایمان دے شیطان ملک دے کور روان چی او ما تا مومن نخکاری پوچھو کنا نگا خو ندے او خو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو الحکم تا ابو جہل نوی غورد ابو جهل تا مکی والا ابو الحکم وی نبی اسلام تصوی ابو جهل کوش کن جهل پلار او جہالت والا کوش و من لم یتوب سوچ تو بو نہ باسی کولای کوم ظالمون یقینا دا کا صاحب ظالمان دی خالق د دی سر لانج کی بل جماعت ماتی کی غیبتی نو باندې غیبتی نو شروع شی کنا وی راځین کنا مجلس کو کوش کنا مجلس کو بس مجلس سی یو پک دان ترا واچ نو چا خبر شی غوی خما پسی کول ای د داس داس وکم نو ال تن چ لانج جوړ شی بس اغه په یو طرف شی په بل طرف شی زور پک جوړ کی بس شی مات کړی ترک الاختیار دول سمایا تو جوړ پیدانت یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اجتنبوا کثیرا من الظن زان بچ کی دڑیر گمانوں نہ دڑیر گمان نہ زان بچ کاوے اول شی دای اول بد گمانی شروع پدم خیال لازم پوس پہ نہ پدم خیال لازم ان بعد الظن اسم بعد گمان گوری گناہ دے ولا تجسسوا ند بد گمانی نہ پس دیت چل شروع کی اگر پس تجسس شروع کی تجسس شروع کی تجسس شروع سے یو نقطہ والا لاستر آلا تیر آلا نو بس آگئی دا مجلس دا غوزر دیگر ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت تنکی غیبت تنکی بعض استاسن دا بعضو بیا پس شروع کی لکو دا خوماتا پتاو لکی تراش کن تام خبر کن نو داشه شروع شی غیبت نه شروع شی اگر چه خبر کی اگر خفا شی لانجا جوڑا شی جماعت مات شی کن نه نه دا مسلمانانو تنظیم خود جهاد دا پار دا مسلمانانو دا وحدت بخاطر دا برقرار ساته دا مکو راش پسی بلا دا بگورا چه بیاد دین پست شی کیگی بل دا کیگی خوا بل دا کیگی فایت نمبر 13 کی گوری دا یو پک ځان نه دغه جوړ کنا پیرم موږ ته څه غټ خلک خبر اورته دي کان امونګه خدا سي قبيله مو خدا بل پک بل ته ذلت په نظر وګور لري مړه ته وګور خوش دا شي چې شروع شي کنا غټ خل په قبيله په نسب باندې فخر چې دا شروع شي بل جماعت مات چې هغه اندوره وړي غره ته څه کولم کار زمړه پر کار کوم خوش کنا د سره سره کار نه کوم نو دا کار نه کوم نو يا يوحناس اي خلکو inna khalaqnakum yaqinan mun peda kari tasu min zakarin da yusadina wa unsa da yawi khadina to yo barabari da yusadi da yawi khadi auladi kha wa nadamun kira qabili mabili mun ba fakhar nakum wa yaj'alnakum shu'uban wa qaba'ila aw garzu yawi tasu sashi shu'uban shu'uban aga khanadanun wa taway wa qaba'ila wa qabili ko shikana da sare para li ta'arafu دیر پارا چه تاسو سوکه لی تعارفو دیر پارا چه یو بلو پی جنه لا لی تفاخرو فخرو نپی مکه ہوئی ایدل دیر غر سڑه پوشوی یا لا لی تخالفو دیر پارا تاسو پی اختلافو که اختلاف با نکه پوشوی ننا صرف تعارف تا پارا دیر خانو بیا بمون که در ترجی مرجی پسری این اکرامکم یکینا عزت من سڑه عند اللہ پا دربار دا اللہ کی اتقاکم پتاسو کردیر تقوی دار دے این اللہ علیم خبیر یکینا اللہ تعالی کو یو خبردار دے نو دا جماعت قدا سستاب دیا دیخی پکلک انداز بانے پاتی شکر صورت حجرات پا اصول بانے کے سو کے عملو کی نو دا صورت علی عمران صورت حجرات کے رتا اگر کل جماعت اصول شو او عام طور سرطا تا باقی نور دا قوانین لکا صورت دا اگر کے بیانے نساء کے بیانے صورت بقرہ کے بیانے اتلس پا صورت بقرہ کی دی نلس پا صورت نساء کی دی جاشو پا نور صورتوں کے مرازی دا اگر کور او دا اگر شانت دا باہر قوانین چکم دی کنے دا برات ذکر کئی چھ مطلب جماعت برقرار پاتی جہاد تو مختی ہوگی تو جہاد تو ہوگی جہاد مختی ہوگی مدہ دا جہاد بحث جتا سو آوری دا قرآن کریم نا تو جہاد تاریخ سا دے و جہاد سا قسمون دی لن لن کنا او دا شانت مطلب دار مجاہد کے بس صفات او دا امیر بس صفات وی او دا سے مجاہد بزان دا سنہ ساتی او مجاہد کے بس پکاروی تھی وی سب پالیسی بے یا اسکری پالیسی بے سوی سیاسی پالیسی بے سوی دینی پالیسی بے سوی اغیر تا ذکر کر وارسارا چی کمدن بیا راغے چی خل جماعت پسنگ ترتیب کے نو اغا جماعت او آداغی ترتیب ہے تو خلو چی آداب بخری تغلیم صحیح شما شپاگم ختم شو وم پات شین پا اللہ ما مجال ور نایما خود اور اللہ مذکرنا من ما نسینا علمنا من ما جهلنا وتوب مثلا وتوبنا الی جو اطراف النهار وجعلنا حجت يا رب العالمين يا الله دي حاضر مجلس الصحه جتنا بشرعي حوائج الله قرت دنیا و اخرت کو اللہ تعالی خوشحالی نصیب کی یا رب العالمین دی قران پر برکت سرا دی تلاوت پر برکت سرا اللہ تعالی تم نے مغفرت نصیب کی یا رب العالمین تم نے پک سغلتی شو اللہ تعالی تب خنا ہو کہ زیادہ تر نشو اللہ تعالی تب خنا ہو اللہ تم نے خیر خاتمہ ایمان صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ اللہ